آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ کچھ اسلامی بھائی لیٹ گئے، اگر جو جاگ رہے ہیں اسلامی بھائی ان پر انفرادی کوشش کریں تو، کیونکہ انہوں نے فارم ضرور بھرے ہوں گے معتکفین نے، جس میں یہ ہوگا کہ سارے حلقے ہم اٹینڈ کریں گے، تو اپنے عہد پر قائم رہنا چاہیے۔ شفقت سے ان کو جذباتی نہیں بننا، جھاڑنا نہیں، پیار محبت آئے تو ٹھیک ہے، تو ان کے نصیب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان،

کرنے سے پہلے نبی کا ہو دل میں ہو یاد تیری کیوں کریں بد شبستان جنا کی خواہش کیوں کریں شبستان جنا کی خواہش جلوے جو جلوے یار جو شمع شب تنہائی ہو جلوے یار جو شمع شب تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں بند جب خواب اجل سے ہو ہماری آنکھیں ان کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبا ہو اور ہم کی بھی نظروں میں تیرا جلوائے زیبا سب کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبا ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو ٹھنڈا ہو گیا نہ بندے پورے ٹھنڈے ہو گئے یار یہ کوئی نئے نئے آئے لگتا ہے، نئے کو تو جذبہ ہوتا ہے لیکن پرانے یہ سو گئے ہیں ابھی سے. حالانکہ ساری رات میں بھی کل جاگا ہوں آج بھی جاگا ہوں، جتنی مشقت میں نے کی ہے شاید آپ نے تو نہیں کی ہوگی. کبھی بیٹے کو تین چار گھنٹے بولے تو پتا چلے گا کیسے بولا جاتا ہے. تو آپ یار وہ بڈھوں کو پیچھے رکھ دیتے یار، جوان ہو کر سو جاتے. بابا جذبہ باقی رہے گا، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ، محبتوں کے چور کفل مدین فیضان مدری مذاکرہ جاری رہے گا، ہمارا مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ. کوئی جاگے یا سوئے، ہمارے مدنی چینل والے بہت ہیں سننے والے. نہیں ابھی الحمدللہ کافی جاگ رہے ہیں، لیکن کچھ حصہ ہے بھائی سو بھی گئے، بےچارے تھک گئے ہوں گے تراوی پڑھ پڑھ گئے، جیسے انہوں نے تراوی پڑھی ہوگی. ہو سکتا ہے آپ نے پڑھی ہی نہیں تراوی؟ پڑھی نا الحمدللہ، تو یہ تھک جاتے ہوں گے بےچارے. تو انشاءاللہ کل ان کی خبر لیں گے، دوپہر کو سب جاگ رہے ہوں گے نا، بیٹھیں گے نا اپنے ساتھ، پھر سمجھائیں گے انشاءاللہ. اپنے سمجھاتے رہیں گے آخری تاریخ تک، اور کیا کریں گے، اور کر بھی کیا سکتے. ماشاء اللہ بابا اس وقت بھی کافی تازہ دم اسلام میں موجود، اور کوشش کریں گے. آپ دعا کیجئے کہ دیر جمعی کے ساتھ سنتے رہیں اور سمجھتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی علی. بابا سوالات بہت سارے جمع ہو گئے ہیں، آپ کیا کرو؟ حاضر ہوں. لبیک. میں یہ ہمت ہار جاتے ہیں نا تو میں بھی تھوڑا ٹھنڈا ہو جاؤں یار. آپ بیٹھے رہو گے نا انشاءاللہ، پھر یار مل بیٹھیں گے، دیوانے مدینے کی باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. کے ساتھ ساتھ کچھ پبلک ایشوز ہیں، عوامی مسائل ہیں، بالخصوص یہ جو اس وقت جو رمضان المبارک کا جو پیارا پیارا مہینہ الحمدللہ عزوجل ہمارے یہاں برکتیں لٹا رہا ہے. آج جیسے ہمارے ملک میں پہلا روزہ تھا، آج بہت ہی عجیب و غریب و غریب و عجیب منظر سڑک پر دیکھا جاتا ہوگا. پچھلے سالوں کے بارے میں تو کچھ اندازہ ہے بابا کہ یہ عصر کی نماز کے بعد یہ تعداد جو گھروں کے لیے نکلتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ ان کو یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر غروب آفتاب سڑک پر ہو گیا تو ہمارا روزہ چلا جائے گا، روزہ قضا نہ ہو جائے، روزہ ٹوٹ نہ جائے. ہر شخص ایک سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، نہ سگنل کی پرواہ، نہ آگے ٹریفک کی پرواہ، ہارن، اوورٹیک، ٹکر، گر گئے، چلے گئے، اس کو مارا، اس کو جھاڑا، اس کو ڈانٹا، جیسے تیسے جیسے تیسے گھر تک پہنچے، چوکی دار کو ڈانٹا، گھر پہ گئے گھنٹی نہیں بجی صحیح، گھنٹی بج گئی تو گھر میں جھاڑا، گھر میں ڈانٹا، جیسے تیسے گھر پہنچے بابا. اور اس طرح کا ایک معاملہ سڑک پر دیکھا جاتا ہے، اور بہت حساس لوگ ہوتے ہیں یا جنہیں حقوق العباد کے حوالے سے کچھ اندازہ ہو، مدنی مذاکرے سنتے ہوں، مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے ہوں، عاشقان رسول اس طرح اگر سڑک پر ان کو دیکھتے ہوں تو بہت دل جلتا ہے. کہیں رکشے والا اسکوٹر والے سے لگا ہوا ہے، کہ اسکوٹر والا رکشے والے سے لگا ہوا ہے، وہ ویگن میں بھی دیکھنے کے مناظر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ روزہ رکھ کر سمجھتے ہیں کہ نہ ہم کو کوئی ہاتھ لگائے، نہ ہم کو کوئی پاؤں لگائے، نہ ہم کو کوئی انگلی لگائے، ہم نے روزہ رکھا ہے بھائی، ہم کو کوئی نہ چھیڑے، ہم کو ویگن بھی ہیلی کاپٹر کی طرح ہماری ایک بلڈنگ کی چھت پر اتار دے اور ہم آسانی کے ساتھ گھر پر پہنچ جاؤ. یہ سارے مناظر اسے سڑکوں پر اس وقت بابا طوفان مچا ہوا ہوگا. مدنی چینل پر الحمدللہ آپ کو سننے والوں کی بے شمار تعداد ہے، ہو سکتا ہے کل یہ پھر گھر سے نکلے گی اور شام کو انہوں نے گھر لوٹنا ہے. کچھ انہیں مدنی پھول عطا فرمائے بابا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جب کبھی داخل مسجد ہوا کریں اعتکاف کی نیت ضرور کریا کریں. عربی میں نیت ضروری بھی نہیں ہے, کافی بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر معنی نہیں معلوم تو وہ نیت کافی نہیں ہے. اور نیت کے لیے الفاظ شرط بھی نہیں ہے, دل میں نیت ہونا شرط ہے. دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لیا تو اچھا ہے, زیادہ بہتر ہے. نہیں بھی دوہرایا تو کوئی نہیں, دل میں نیت کر لی میں اعتکاف سے ہوں, ہو گیا اعتکاف. تو اس لیے وہ اعتکاف کی نیت جب بھی کریں تو دل میں بھی آپ کے اس وقت ہو کہ میں اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں, یہ تو یہ یاد رکھ کے کر لیا کریں. جب تک مسجد میں رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا. یاد رکھیے, مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا درود شریف کا دم کیا ہوا پانی پینا, یہ درود شریف کا دم کیا ہوا پانی اس لیے بولتا ہوں کہ کئی مسجدوں میں درود شریف کے لیے چادر بچھاتے ہیں اس پہ, یعنی کہ میں بچپن میں تو یہ سب اٹینڈ کیے ہیں کیا, تو ہو سکتا ہے اب بھی ہوتا ہو, اللہ بہتر جانے. اب ہوتا ہے کہیں, ہوتا ہے نا الحمدللہ, بہت اچھا انداز ہے. لیکن یہ کہ اعتکاف کی نیت ضروری ہے اس میں, بغیر نیت کے, اعتکاف کی نیت نہیں تھی اور پانی پیے گا تو گناہگار ہوگا. آپ ان کو بولنا بھی نہیں کہ آپ گناہگار ہو, ان کو غصہ کر جائیں گے. جیسے ابھی روزہ رکھنے والے 30 مار خانوں کا تذکرہ آپ سن رہے ہیں, روزہ رکھتے ہیں جیسے کسی کو احسان نہ کرتے ہوں. زیادہ نہیں میرا, ہاں زیادہ گڑبڑ نہیں کرنا ورنہ تجھی سے روزہ کھولوں گا, کھا جاؤں گا کچا, ایسے مطلب بےچارے جوش میں ہوتے ہیں. تو یہ بعض بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں نا, ان کو آپ بولو گے نا تو یہ غصہ آ جائے گا. تو خالی اعتکاف کی نیت آپ ترغیب سے, اب میں بولتا ہوں نا مجھے سن لیں گے کہ میں ان کی برادری کا ہوں نا, میں بھی بوڑھے بوڑھے سمجھ لیتے ہیں آپس میں. اگر کوئی جوان ان کو سمجھائے نا تو, کیونکہ مجھے بھی تجربہ ہے کہ جب میں بھی بوڑھوں کو سمجھانے بیٹھتا تھا نا تو میری بھی گت بنتی تھی, مجھے بھی تجربہ بہت ہے اس کا. خیر, یہ ہمارے آج رمضان المبارک دوسرے 1431 سن ہجری کے رمضان المبارک کی آج دوسری شب ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز سمیت کم و بیش 42 مقامات پر ملک میں معلوم ہوا کہ پورے مہینے کا اجتماعی اعتکاف دعوت اسلامی کی طرف سے جاری ہے. وہ نہ جانے اس وقت کہاں کہاں مدنی چینل کے ذریعے ہمارے ساتھ اسلامی بھائی شریک ہوں گے, گھروں میں بھی دو دیکھ رہے ہوں گے, دیگر ملکوں میں بھی دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ سوال واقعی ہے ایسا ہی ہے کہ روزہ رکھ کر وہ, یعنی کہ بس وہ شیطان جو ہے نا, میں نے کہا شیطان اگرچہ وہ بند ہوتا ہے ابلیس, لیکن اپنے ساتھ جو شیطان جو پیدا ہوتا ہے نا, امزاد جس کو بولتے ہیں, وہ قید نہیں ہوتا. نفس بھی قید نہیں ہوتا ہے, نفس تو نفس تو لگا رہتا ہے. تو یہ جو ہے نا, یہ بھی خیر خواہ تو ہے نہیں, نہ نفس خیر خواہ ہمارا نہ یہ حمزاد کافر ہے, خیر خواہ ہی نہیں. ایک ہی حمزاد مسلمان ہوا ہے اب تک, صرف ایک, اس کے علاوہ کوئی حمزاد مسلمان نہیں ہوا. اور وہ حمزاد بھی کس کا پتا ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو حمزاد تھا نا, تو سرکار کا خود فرمان ہے کہ اس کو میں نے مسلمان کر لیا ہے الحمدللہ, سرکار کے فیض اثر سے مسلمان ہوا ہو. اس کے علاوہ سب کے سب کافر ہیں, حمزاد شیطان نہیں. تو یہ کبھی ہمارے بھلا نہیں چاہیں گے, جو خود جہنم میں رہیں گے تو یہ چاہیں گے کہ ہم بھی نعوذ باللہ ان کے ساتھ جہنم میں پہنچے. ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ نہیں جائیں گے, نہیں جائیں گے, کبھی بھی نہیں جائیں گے. ہم کس کے پیچھے جائیں گے؟ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. ہم تو آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو بہرحال یہ کہ وہ روزہ رکھوا کر, یعنی روزہ تو رکھ لیا یہ ہاتھ میں نہیں آیا, بہت سو تو روزہ رکھنے ہی نہیں دیتا, یہ ایک تعداد ہے جو روزہ نہیں رکھتی, تو ان میں کامیاب ہو گیا روزہ نہیں. اب جس نے روزہ ہاتھ چھڑا لیا شیطان نے, نہیں چل بے میں روزہ رکھوں گا, نہیں تو لوگ کیا بولیں گے, سب بولیں گے یہ روزہ نہیں رکھتا ہے, روزہ کھو رہی ہے, یا جو بھی نیت ہو اللہ کے لیے بھی رکھتے ہیں روزہ الحمدللہ. تو خیر, تو روزہ تو رکھ لیا اس نے, اب اس کو دوسرے طریقے سے پٹخ مارو, تب وہ دوسرے طریقے سے پٹخنیاں دیتا ہے, وہی اس کا غصہ دلاتا اس کو. تو چلو غصہ آیا, غصہ حرام نہیں ہے, جیسے عوام بولتے غصہ حرام ہے, یہ عوام کی زیادتی ہے. پھر آ گیا تو ابھی کیا حرام نہیں حلال, ایک آدمی کا اس میں قصور ہی نہیں ہے, جو فطری امر ہے نا. آ گیا غصہ, اب غصے کی وجہ سے کوئی گناہ کیا, تو اب وہ گناہ جو ہے وہ گناہ ہے ظاہر, کہ خود غصہ برا نہیں ہے, جیسے کہ غصہ جو ہے وہ گناہ نہیں ہے. حدیث پاک میں فرمایا کہ مفہوم ہے کہ جس کا جہنم کا ایک مخصوص دروازہ ہے اس سے وہی داخل ہوگا جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوگا. اب یہ ہمارے روزہ دار بھائی جو ہیں یہ بےچارے اس میں مس جاتے ہیں, روزہ رکھ لیا, اب وہ ٹریفک جام ہے, آ گیا غصہ, اب وہ ڈرائیوروں کو سب کو جس کو تس کو گالیاں دینی شروع کر دی, تو ٹریفک پولیس کو گالیاں دینی شروع کر دی, تو سگنلوں کو گالیاں شروع کر دی. تو یہ جو پاگل لوگ جو ہوتے ہیں نا, پاگل سمجھدار نہیں کرے گا, پاگل لوگ دروازے کو گالی دیتے ہیں, دیکھا ہوگا آپ نے, سنا ہوگا دروازے کو گالی دیں گے, اگر اسکوٹر راستے میں اڑی کر کے کھڑی ہو گئی آگ تیری کر کے اس کو گالی دیں گے, کہیں جانا ہے دروازہ بند ہوگا تو غصہ آ گیا دروازے کو اس کو گالی دیں گے, تالے کو گالی دیں گے. تو یہ دیواروں کو, در کو, دروازوں کو, بلڈنگوں کو, عمارتوں کو, سب کو گالیاں دیتے ہیں. تو یہ کریک ہوتے ہیں بےچارے سر, اب ان سے ہمدردی کرنی چاہیے, اللہ ان کو عقل سلیم دے. سمجھدار آدمی اور گالی نہ, مسلمان بھی کیا گالی دے سکتا ہے, کبھی نہیں. گالی تو گندے لوگ دیتے ہیں جن میں عقل نہیں ہوتی, جن کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ گالی جہنم میں پہنچا دے گی, یعنی شعور نہیں ہوتا, پتا ہوتا لیکن اس کی سمجھ نہیں ہوتی. تو اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم دے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زبان کھولیں. تو اب غصہ آ گیا, تو اب انہوں نے گالیاں دینی شروع کر دی. اچھا, اگر سڑک میں کوئی گڑے پڑے ہوئے, سڑک پہ بھی اب بارش آئی ہے تو آج کل تو وہ ہر ایک, وہ ہر جگہ ہڈی پسلیاں نکل آئی ہوں گی سڑکوں کی, تو پھر یہ کیا کریں گے, یہ سڑکوں کو گالیاں دیں گے. اچھا, اب باب المدینہ کی کیڈیے کہلاتی ہے جن کے اندر میں یہ سڑکوں کی ترقی ہوتی, ان کو گالیاں دینا شروع کریں کیڈیے والوں کو. ارے ان کی بے لگام, مطلب یہ جس کو چاہیں گے یہ گالیاں دیں گے, روزہ جو رکھا ہے معاذ اللہ. پھر آگے بڑھے تو اب وہ گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا, پیٹرول پمپ دور ہے, تو اب پھر پیٹرول پمپ کو گالیاں کہ یہ دور کیوں ہے, تو گلے میں پہن لے نا پیٹرول پمپ یار, آدمی مطلب یہ کہ ایکسٹرا پیٹرول رکھ لے, تو یہ نے کہا مطلب گھوم واقعی بہت گھومتی ہے. اچھا, پھر گھومنے گھومنے غصے غصے نہیں کیا, بعض لوگ ٹکرا بھی جاتے ہوں گے, تاڑ کر کے مارتے ہوں گے گرے. اب وہ ان کا افطار جگہ ہاسپٹل میں ہوتا ہوگا بےچاروں کا, یا پتا نہیں قبر کے اندر ہوتا ہو, تو یعنی تک نہیں ہے. تو جب روزہ رکھا ہے نا, تو روزہ ایک تو روزہ ہے یعنی کہ سمجھو کہ فقہ ہی روزہ, جو شرعی روزہ جو ہے روزہ, اس میں کیا تین باتیں نہیں ہیں, نہیں کرنی, کھانا پینا اور جمع سے بچے رہنا, صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب غروب آفتاب تک, اس کا نام ہے روزہ. اچھا, اب یہ تو ہے ظاہری روزہ, ٹھیک ہے نا, کہ نیت کے ساتھ کوئی ان تینوں چیزوں سے دن بھر بچا رہا تو اس کا روزہ ہو گیا, قصدن کھانے پینے سے بچے, بھول کر بھی کھا پی لیا تو معافی مشکل, روزہ نہیں جائے گا. لیکن یہ کہ اگر کوئی دیکھ رہا ہے کہ یار یہ ہے روزے دار اور کھا رہا ہے, تو اس پر واجب ہے کہ اس کو منع کریں, یاد دلائے کہ تمہارا روزہ ہے. لیکن یہاں بھی ایک صورت ہے, کہ اگر کھانے والا ضعیف ہے یا بہت کمزور ہے اور یہ روزہ پورا نہیں کر سکے گا تو اب اس کو یاد نہ دلائے کہ اس کو اللہ کھلا رہا ہے کہ میرا بندہ ہے, اس نے ہمت کی ہے اور میری رضا کے لیے اس نے روزہ رکھ لیا ہے, چلو اس کو کھلا دو. تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو کھلا دیتا ہے, پلا دیتا ہے اور روزہ بھی پورا ہو جاتا ہے کہ بغیر ہے نا بھول کر کھانے پینے سے روزہ جاتا نہیں. یہ اس کی رحمت کتنی بڑی ہے, کرم ہے اس کا. تو یہ کہ روزہ رکھنے کے بعد گناہ سے ہی اگر وہ غصہ ٹوٹا نا تو اس کے لیے تو مخصوص جہنم کا دروازہ ہے. تو یہ غصے والے لوگ بےچارے لڑائی کرتے ہیں, واقعی آستینیں جڑاتے ہیں, یعنی روزہ ہو یا نہ ہو یہ لڑنا اور ٹریفک جام ہوتی ہے نا, جب تو ٹریفک جام ہو تو اس وقت صبر کرنا چاہیے. صبر کر کے اجر کمانے کے مواقع میں سے ایک یہ گولڈن چانس ہے, سنہری موقع ہے. کیوں ٹریفک جام ہوئی, اب آپ کے بڑبڑ کرنے سے کیا روڈ کھل جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اب بعض اوقات بولتے ہیں بھائی چل بے رستہ دے, تو وہ بےچارا اگر شریف آدمی بولے گا یار بھائی جان وہ آگے سے جام ہے, بولتے ہیں بس شریف لوگ ہوتے آگے, اور اگر وہ بھی باپ کا باپ ہے تو وہ بھی پھر جواب ایسا دیتا ہے کہ یہ بھی یاد کرتا ہے. تو آگے اصل ٹریفک جام ہوتی ہے, کسی کو شوق نہیں ہوتا کہ روڈ پر یوں بھری روڈ پر وہ ٹریفک جام کرے, بےچارا خود پھنسا ہوا ہوتا تو آپ کو کیا راستہ دے گا یہ. تو اس کو بولیں گے اس کو برا بولیں گے, وہ ٹریفک کے نظام کو برا بھلا بولیں گے, وہ سڑکیں تنگ ہیں تو فٹ پاتھ نہیں ہے, تو ادھر زیبرا کراسنگ نہیں ہے, تو ادھر یہ نہیں ہے. اب سب تجھے ہی معلوم تھا تو وزیر بن جاتا نا یار, انسانوں کو آگے آنے کیوں دیا, تو سنبھال لے. تو یہ ساری پنچایت اس کو ہوتی ہے جس کی گاڑی پھنس گئی, سمجھے. یہ پنچایت کرتا گیا تو وہ پتا ہے اس کے شیشے بند ہیں, آپ اندر میں اے سی چل رہا ہے, اس کے شیشے بند ہیں, دو آدمی اندر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تین بیٹھ کے پنچایت کر رہے ہیں, ان کی ضرورت نہیں ہے باقی کے شیشہ ہوتا رہے کسی سے بات کر, پتہ کہ وہ مارے گا. اب یہ تینوں کار کے اندر بیٹھے اے سی چل رہا ہے, لیکن میں تینوں آپ اس کو غیبت, اس کی چگلی, اس کو گالیاں, اس کو برا, اور آخر ان کو پتہ چل جائے گا یہ اذان ہو گئی مغرب کی, ان کا روزہ روڈ پہ ہی نکلے گا تو زیادہ غصہ آتا ہوگا پھر. تو ابھی تو دیکھ لیجیے کباب سموسے سب مارے گئے. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. تو یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ٹریفک جام ہو, روزہ ہو نہ ہو, یا اور کوئی ایسا مسئلہ ہو جس میں کوئی پریشانی ہوتی ہے, بھیڑ ہوتی ہے بعضوں کا, رش ہوتا ہے, یہاں بھی رش ہوتا ہے, اجتماع میں کتنا رش ہوتا ہے. تو اب اچھا پھر اعتکاب میں آپ ہیں, استنجا خانوں میں بھی لائن لگے گی, ابھی تو دس دن باقی ہے نا عشرہ آخری جو عشرہ, اس میں تو کئی گنا متقبین بڑھ جاتے ہیں ہمارے فیضان مدینہ میں, وہ یعنی جس کو محورتن کہتے ہیں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی, تو وہ لمبی لمبی لائنیں لگیں گی استنجا خانے پہ. اب اس وقت بھی آپ کا امتحان ہوگا, یہ آئے گا غصہ, آج پھر ماریں گے دروازے پہ ہاتھ, ماریں گے ایک ہاتھ اور دوسرا ہاتھ ماریں گے, پھر وہ اس کو جھاڑنا شروع کیا, اندر جا کے بیٹھ گیا ہے, یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, تو بات یعنی ایسے بازاری لوگ بھی آ جاتے ہوں گے جو یہ کرتے ہوں گے. تو ایسے موقع پر بس صبر کے علاوہ چارہ نہیں. اندر جو بیٹھا ہے, ہو سکتا ہے بےچارے کو قبض ہو, کوئی پیٹ میں مروڑ ہو, کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے وہ جلدی اس کو اجابت آ نہ رہی ہو, اب آپ چیخیں گے تو اس کی تو ویسے خشک ہو جائے گی اندر سے, بالکل بےچارا وہ فارغ ہی نہیں ہوگا. تو اس لیے اس کو بالکل یعنی کہ وہ ایزی دینا چاہیے بےچاروں کو, اور اپنے کو بھی ایزی لینا چاہیے تاکہ وہ غریب فارغ ہو جائے. تو اس کو اس کے حال پر جوڑ دو, اپنے اپنے حال پر رہتے ہیں. دیکھو نا میں آپ کو بتاؤں, ایک ہماری جو ہمیں جو تربیت ہے نا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی, وہ آپ کو یاد ہوگی ایک روایت کہ ایک اعرابی بدو بدوی وہ آیا اور اس نے مسجد نبوی شریف میں کھڑے ہو کر میرا دروازے پر یا مسجد نبی کے اندر صحن میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. تو صحابہ کرام علیہ رضوان جلال میں ہم میں سے کوئی ہو تو فائر کرتے اس کو یار, صحابہ کرام کو بھی جلال آیا. صحابہ کرام علیہ رضوان مسجد کا تقدس وہ جوش آیا ہے نظرات کو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, سب کو روک دیا اور اس کو مطلب فارغ ہو گیا وہ, ٹھیک ہے نا پیشاب, کیونکہ اگر اس کو ایک دم جھاڑا جھاڑی کرتے ہیں نا سب تو اس کا پیشاب اٹک جاتا, شاید اس کو کوئی طبی طور پہ نقصان پہنچتا. تو اس کو پیشاب سے وہ فارغ ہو گیا. سرکار نے فرمایا کہ مجھے پانی کی بالٹی لا دو میں بہا دیتا ہوں اس میں. اس طرح کی مضمون کی حدیث آپ نے ضرور سنی ہوگی. اس میں ہمارے لیے سیکھنے کا نہیں ہے کچھ, مدنی پھول نہیں ہے. مسجد نبوی سے بڑھ کر کوئی کون سی مسجد ہے؟ تو اس لیے اب استنجا خانے میں اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو کیا کسی کو شوق ہے کہ اندر بیٹھے گا؟ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں کہ ہم نے اپنے استنجا خانے میں ٹی وی نہیں لگایا ہوا ہے. ہاں گھروں میں ٹی وی لگے ہوتے ہیں, یہ سنا تھا کل میں نے, نگرانی شورا بتا رہے تھے کہ میں نے دیکھا ہے کہ گھروں میں ٹی وی ہوتے ہیں. بعض کہیں گئے ہوں گے, مہمان ہوئے ہوں گے تو اندر وہ ٹی وی سیٹ تھا, تو ٹی وی کو آن نہیں دیکھا ہوگا, انہوں نے آف دیکھا ہوگا, یہ وضاحت ہو گئی تھی کل. یہ تو وہاں ٹی وی دیکھنے بیٹھا ہو تو الگ بات ہے, باقی اپنوں نے تو ٹی وی رکھے نہیں ہے نا استنجا خانے میں. سنا ہی پہلی بار ہے میں نے تو کل. پورا باتھ ٹب ہے, پورا باتھ ٹب ہے گول, اس میں ٹی وی کی اسکرین لگی ہوئی ہے, ٹیلی فون لگا ہوا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے اندر جائے گا تو اس کو آفس بھی اندر چلانی ہے, دو چار پروگرام بھی اندر دیکھ لینے ہیں. اسے نکلنا کب ہے تو میری بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا. اخبار بھی رکھا ہوگا میری یار, اخبار تو سنا ہے. یہ تو مشہور ہے بابا, سنا ہی ہے لو. یہ اخبار پڑھتے پڑھتے, سگریٹ پیتے پیتے, یہ تو سنا ہوا ہے, لیکن یہ ٹی وی کا کل یاد پڑتا ہے, پہلے سنا نہیں ہے میں نے. تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے جب اخبار دیکھتے ہیں یہ بے وقوف لوگ, جس میں ہمارے اخباروں میں آئے ہیں قرآن ترجمے حدیث سب ہوتا ہے. تو جب یہ کرتے ہیں تو وہ ٹی وی میں کیا رکھا, مدنی چینل نہیں چلاتے ہوں گے. مدنی چینل چلانے والے وہ استنجا خانوں میں رکھتے بھی نہیں ہوں گے, اور ہم کو کوئی ایسا ویور یعنی ناظر چاہیے بھی نہیں کہ جو استنجا خانے میں ہمارا مدنی چینل چلائے. ایسوں کو دیکھنے کی اجازت بھی نہیں ہے. تو گھر میں چلائے تو بھلے دیکھے, ٹھیک ہے نا, متفق ہے نا. بھائی استنجا خانے میں اللہ رسول کا نام گونجے, تلاوت و نعت شریف گونجے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ تو اپنے کو پڑتا نہیں کھائے گا. اپنے کو ایسے ویورس نہیں چاہیے, ایسے ناظرین نہیں چاہیے. نا نا نا, مدنی چینل دیکھنا ہے تو اپنے استنجا خانے سے یہ ٹی وی سیٹ اٹھا لو. چلو دھونا مت, دھونے کی ضرورت نہیں ہے, وہ پاک ہے, ناپاک نہیں ہے. ناپاک کہنے کی ضرورت نہیں ہے, دور رکھا ہوا ہے. تو اس کو اندر گھر پہ رکھ کر اندر مدنی چینل دیکھا کرو, پھر اندر لے بھی مت جانا استنجا خانے میں, وہ مدنی چینل ہی دیکھتے رہو اس انشاءاللہ. تو اس طرح بھائی جو اب تک روزے کی حالت میں غصہ کر کے دوسروں کو جھاڑ کر گالیاں بک کے گھور کے ایزا دینے والی نظروں سے گورنا بلا اجازت شرعی, یہ بھی گناہ ہے, دلازہ رہی ہے مسلمان کی. تو یہ سب اگر ایسے گناہ کیے کسی نے تو وہ مہربانی کر کے توبہ کر لیں. خالی توبہ بھی اس کی کافی نہیں ہے, اللہ سے توبہ تو کریں ضروری ہے, ساتھ میں جن جن کی دل آزاری کی ہے ان سے معافی بھی مانگنی ہوگی, تو معاف کرانا ہوگا ان سے. یہ ہے بڑا پیچیدہ. ابھی آپ بولو گے ارے روڈ پہ تو ہم کو کچھ نہیں سمجھ آتی گئے, کس کس کو ہم نے جھاڑا, ہم نے تو ہم تے ہی فنے خان, تو آج مدنی مذاکرہ سن کے ننے خان بنے, تو اب کیا کریں؟ تو اب اس کا حل یہ کہ اللہ سے توبہ کرتے رہیں, اور جن جن کی دل آزاری کی ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ میری ان کی مغفرت فرما. تو اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ وہ صلح کروا دے قیامت کے روز, کیونکہ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ معاف نہیں کرتا. تو قیامت کے روز پھر ایسے صورت بنے گی کہ جب بندہ نادم ہوگا, اللہ جس پر رحمت کرے گا, تو قیامت کے روز ان بندے میں اور جو حق العبد جنہوں نے طلب کیا, جھاڑا مارا لتاڑا گالی دی فائرنگ کی جس کو چھری ماری جو بھی کیا, اب نادی میں توبہ کر لی گناہ کو گناہ سمجھ کر وہ سدھر گیا جیسے, اور اللہ نے کرم فرمایا تو یوں صلح کی صورت بن سکتی ہے کہ دونوں میں صلح ہو جائے. تو اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے نا, جیسے کہ وہ صلح کی ایک صورت روایت میں اس طرح ہے کہ بندہ فریاد کرے گا کہ مجھے اس بھائی سے حق دلا, یا اللہ مجھے اس سے حق دلا, تو اتنے میں اس کو جنت کا عالیشان محل نظر آئے گا, مضمون حدیث شریفہ. تو بولے یا اللہ یہ کس کا ہے اتنا شاندار محل؟ تو بولے گا کہ جو خرید لے اس کا. اللہ فرمائے گا جو اس کو خرید لے. بولے یا اللہ یہاں کہاں سے خریدے گا, یہاں کیسے خریدے گا, کون خرید سکتا ہے؟ تو ارشاد ہوگا تو خرید سکتا ہے. بولا میں خرید سکتا ہوں. بولا ہاں تو خرید سکتا ہے. وہ کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے بھائی کو معاف کر دے. تو وہ جوش میں آ جائے گا یا اللہ میں نے معاف کیا. تو بولے گا چل اس کا بھی ہاتھ پکڑ جاؤ دونوں جنت میں, اس محل میں چلے جاؤ. تو یوں اللہ کی رحمت سے فیصلے ہوں گے. امیر اہل سنت نے اس روایت کو اپنے رسالے ناچاکیوں کا علاج میں نقل کیا ہے. یہ مقتۃ المدینہ سے حدیثاً حاصل کیا جا سکتا ہے. ناچاکیوں کا علاج, آپسی اختلافات لڑائی جھگڑے کا یہ بہترین حل ہے اس رسالے میں. مقتۃ المدینہ سے اسے حدیثاً حاصل کیجئے یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawataislami.net پر بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا پرنٹ نکالا جا سکتا ہے. رسالے کا نام یاد رکھیے, ناچاکیوں کا علاج. شاید ظلم کا انجام میں بھی ہوگا, ظلم کا انجام ہے نا اس میں بھی ہے نا, ظلم کا انجام رسالے میں بھی ہے. یہ روایت اس میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں. تو دونوں رسالے واقعی پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں. آپ انشاءاللہ آپ کے غصے پر بڑا کنٹرول ملے گا اس سے. اب غصے پر قابو پانے کے لیے بھی رسالہ مقتۃ المدینہ کا, اس کا نام ہے غصے کا علاج. الحمدللہ مقتۃ المدینہ کا مطبوعہ یہ بھی امیر سنت نے ہمیں عطا فرمایا ہے, غصے کا علاج. یہ تو ویب سائٹ پہ دیکھ بھی لیں, فوراً لے بھی لیں تاکہ ہم گھر میں اور سڑک پر کچھ اطمینان پانے میں کامیاب ہو سکے. تقریباً سبھی کو اس کی ضرورت ہے. غصہ تھوڑا بہت عموماً آتا ہی ہے آدمی کو. تو اب یہ کہ یہاں جو میرے یہاں فیضان مدینہ بیٹھے اس میں بھی ایک سے ایک ہوں گے, کم یہ بھی نہیں ہوں گے. یہاں بھی جھاڑ ڈالتے ہوں گے غصہ آتا ہوگا تو. اے میری جگہ تھی, تم یہاں کہاں بیٹھ گیا؟ دیکھ تم نے چالاکی کی, یہاں بیگ رکھ کر بڑا سیانہ بن گیا, یہ تو میں دیکھتا ہی نہیں ہوں. چل چل اٹھا اپنا بیگ, یہ میری جگہ ہے. جیسے علاج نہ کرا لیو تو اللہ کا گھر ہے, تیری جگہ کہاں سے آ گئی؟ نہ تیری جگہ ہے نہ میری جگہ ہے, یہ تو اللہ کا گھر ہے نا. جو پہلے آگے بیٹھ گیا اس کی جگہ اس وقت کے لیے. یہ تو میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوں بھائی. ہاں باہر نکل بتاتا ہوں, جانتا نہیں ہے میرے کو. ادھر ٹوپی پہن لیے تو کیا سمجھتے میں شریف آدمی ہوں؟ یہ تو دیکھیں تماشے غصے والے. احتکاب میں بھی بعضوں کا تیزا ہوا ہے. وہ پچھلے سال ہوا تھا, رمضان المبارک, رمضان حال میں ہوا تھا. وہ کچھ مطلب وہ دو نئے نئے لگتے تھے بےچارے کو, یاد پتہ نہیں موتقف تھے یا نظر تو ایک تو ان میں روز آتا تھا, تو ایک تو شاید موتقف تھا. وہاں ان کی پتہ نہیں کیا ہو گئی آپس میں, وہ بھیڑ بھاڑ میں چینا جھپٹی میں ٹانگ لگ گئی, کونی لگ گئی, کیا ہو گیا. تو باہر نکل, باہر تو نکلے گا تو باہر نکل, تیرے کو بتاؤں گا. پھر میں نے کسی کو شاید بھیجا تھا کہ آپ دونوں کو سلا کرو, ٹھنڈا کرو یار. اس طرح مطلب غصہ جو ہے نا یار, اس میں آدمی بے قابو ہو جاتا, اس وقت سچکا پڑتا نہیں آدمی کو. تو اس لیے غصے کی وجہ سے جو یہ جو مسجد اب احتکاب میں نا, یہاں بھی آئے گا ہو غصہ, ایسا آئے گا. آنے دو آخری اشرا, آنے دو ایسا غصہ آئے گا. تو اتنے سارے آئیں گے نا, تو کوئی آپ کا تکیہ کھینچ لے گا, کوئی چادر گھسیٹ لے گا, کوئی کچھ تو کوئی کچھ. تو آپ مطلب وہ ڈھونڈتے ہوں گے اپنی چادر, یہ کہاں گئی وہ کہاں گئی. ہم لوگ سمجھاتے رہتے ہیں کسی کی چیز استعمال نہ کریں, اور پہلے سے پڑھ لیں رسالہ فیضان احتکاف جو فیضان رمضان کے اندر ہے, وہ آپ نے اللہ کرے پڑھ لیا ہو. بہت کچھ سمجھایا ہوا, سمجھاتے رہتے ہیں, لیکن ہر ایک سنتا. اب سونے والے شیر بھی تو ہیں نا اپنے پاس, تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. اس سے یہ تو بےچارے لارے کے محروم رہے. یوں مطلب مسائل ہوں گے. تو اس لیے ابھی سے وہ حفظ ما تقدم ابھی بند باندھ لو, سیلاب آنے والا ہے سمجھے. تو بند باندھ لو مضبوط, کہ کوئی چادر گھسیٹ لے, کوئی تکیہ, سوتے سوتے سرہانے سے سرکا لے. آپ کو غصہ نہیں کرنا ہے. اپنی چیزیں اپنی حفاظت میں, نوٹیں نہیں رکھنا, جیب میں بھی خطرہ. حسب ضرورت نوٹیں رکھنی ہے تو دیکھو کہاں رکھنی چاہیے, پیٹھ پہ کہاں رکھیں گے نوٹیں, پاؤں کے نیچے. تو اپنی نوٹیں سنبھال کے رکھیں. بعض سیاح ہوتے ہیں نا, یہ پاجامے کے نیفے میں چڑھا دیتے ہیں. نیفا بولتے کیا بولتے ہیں؟ ہم تو نیفا بولتے ہیں, نیفا ہی بولتے ہیں نا. نیفے میں نوٹوں کی وہ بنگڑی بنا کے اس کو گول کر کے وہ چڑھا دیتے ہیں. تو اس میں پھر وہ نہ جیب قطرے کو مل سکتی ہے, نہ چور کو مل سکتی ہے. اور سب کو بولوں گا اس میں جیب قطرے بیٹھے ہوں گے. آپ یہ نہیں سمجھنا. اب یہ تو دیکھو نا, وہ دروازہ کھلا ہے, سب آ سکتے ہیں. اس میں جیب قطرے آتے ہیں, چور آتے ہیں, سامان لے کے بھاگ جاتے ہیں, بھکاری آتے ہیں. ہاں ایسے اسٹائل سے یہ روئیں گے آپ کو یوں لگے گا کہ یار یہ تو کم از کم سچا ہے. بھلے الیاس بولتا تھا کہ ادھر آتے ہیں لیکن یار یہ صحیح آدمی ہے, بیچارہ کیسا روتا ہے. تو وہ کیا بولے گا, یار وہ اعتکاف میں آیا تھا وہ کشمیر سے, پہلے ہی ہمارا وہ زلزلے میں یوں ہو گیا تھا تو وہ ہو گیا تھا, اب میں جو تو مطلب وہ قرضہ کر کے آیا تھا اور میری جیب کٹ گئی, اس میں اتنے 1500 روپے تھے, تو آپ کو دیکھ لو 1500, اور کوئی پارٹی کو دیکھ کے بولے گا 3500 تھے, اور جیسا آدمی اور وہ اس طرح ویسا روئے گا. اور یہ رونا بھی ہارٹ ہے, یہ فلموں میں روتے ہی نا, ان کو رولا دوڑ جاتا ہے روتے ہیں. تو اس طرح یہ چور اچک کے یا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا بھکاری. دیکھو ان دنوں آپ کو رمضان مبارک ہے نا, تو ایکس رے لے کر ڈاکٹروں کی رپورٹ لے کر آپ کو مسجدوں میں نظر آئیں گے, وہ ایکس رے دکھائیں گے آپ کو, جیسے کہ یہاں سارے ڈاکٹروں کی ٹیم بیٹھی ہوئی, اس کا ایکس رے دیکھیں گے اس کے ہاتھ میں اس کو کیا بیماری ہے. تو ایکس رے تو پھکے پھکائے مل جاتے ہیں, پھکا ہوٹا لیا ہوگا کسی کا تو لکھا ہوا ہے سارا, تو یہ دیکھو میرا ایکس رے, یہ ڈاکٹری رپورٹ ہے, ڈاکٹر نے یوں کیا ہے تو یہ بولا ہے تو وہ بولا ہے, تو دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں, وہ رونی صورت یا کبھی رو بھی ڈالیں گے. تو یہ اب سمجھ لیں گے کہ سارے رمضان میں بیمار ہوتے ہیں یار, یہ سارے ایکس رے رمضان میں ہی نکلواتے ہیں, عام دنوں میں کم نظر آتے ہیں, رمضان میں زیادہ نظر آتے ہیں یہ مریض. یہ میرا خیال ہے آپ کو تھوڑا بہت تجربہ آپ کو بھی ہوگا مسجدوں میں. تو یار یہ کیا کہ رمضانوں میں سارے بیمار ہو جاتے ہیں, سب کے گھر رمضان میں ٹوٹ جاتے ہیں, عمارتیں ڈھے پڑتی ہیں. اب سیلاب زدگان آئیں گے آپ کے پاس, گھوم رہے ہوں گے سیلاب زدگان اس وقت. باب المدینہ تو یوں تو پیسہ تو باب المدینہ دیتا ہے لوگوں کو, تو اس وقت ایک سے ایک سیلاب زدگان گھوم رہے ہوں گے کہ میں وہ ایسے گاؤں کا نام لیں گے آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا, یہ روپ ڈالنے کے لیے. یہ مطلب اس کا ہے سردار آباد کا ایک مطلب چھوٹا سا چک ہے, چک نمبر 420 ڈھونڈتے رہو, وہ 420 ہی تو کر رہا ہے نا. تو وہ سیلاب آ گیا تو میری بوڑھی ماں اس میں بہ گئی, تو جوں تو میں تو بھاگ کے نکل آیا ہوں سب ڈوب گئے, اور پھر کسی نے ریم کھا کر وہ مجھے ٹکٹ دے دیا, میں باب المدینہ آ گیا ہوں تو مجھے پناہ دے دو, مجھے یہ دے دو مجھے. آپ تو سیلاب زدگان کا تو ویسے ہی ہم لوگ ڈنکا بجا رہے ہیں, آپ تو بولو گے یار یہ تو بہت اچھا ثواب کمانے کا موقع ملا ہے تو اس کو نیال کر دو گے. اب آپ کے پاس سیلاب زدہ بن جائے گا اور میرے پاس آئے گا تو میں زلزلہ زدہ ہوں, اس کے پاس جائے گا بولا میری بلڈنگ گر گئی ہے, بارشیں بہت ہوئی ہیں, میں باب المدینہ کے اورنگی ٹاؤن میں رہتا ہوں تو قصبے میں رہتا ہوں, تو کہاں آپ اس کا گھر ڈھونڈنے جاؤ گے یار. تو یہ آج کل سیلاب زدہ بھی ڈھونڈ رہے ہوں گے. تو اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو ہمارے جو اسلامی بھائی گئے نا وہ بڑی ٹرک سے ترکیب سے وہاں سیلاب زدوں میں وہاں بھی جالی گھس جاتے ہیں, جہاں سیلاب آئے نا وہاں بھی گھس جاتے ہیں, تو وہاں بھی نہیں چھوڑتے. تو بڑی ترکیب سے ہمارے مرکز نے ان کو آرڈر کیا کہ جن کو رقم دینی ہے کا شناختی کارڈ دیکھو, ان کی ترکیب چیکنگ کر کے اس کو سمجھ میں آئے تو دو, ورنہ پھر ٹاٹا اور کیا کر سکتے. قوم نے چندہ اس لیے تھوڑی ہے یوں لٹاؤ, اس لیے تھوڑی دیا, سمجھا بجھا کر ترکیب سے دینا ہے کہ واقعی حقدار کو پہنچے. اب یہ ہماری نصیب کے یہ لاشوں سے زیورات اتار لیتے ہیں, لاش کی گھڑی اتار لیتے ہیں, ہمارا مقدر ایسے لوگ ہیں جرائم پیشہ ذہن ان کی نہیں اصلاح نہیں ہوتی, بےچارے سدھرتے نہیں. تو انشاءاللہ دعوت اسلامی والے ہو جائیں گے تو سدھر جائیں گے انشاءاللہ. بابا ایک عرض کروں جی, ہمارا یہ 10 دن کا احتکاب بھی بابا آنے والا ہے, اور بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی بھائی گھروں میں بیٹھ کے شاید نیت کرتے ہو یار یہاں تو اتنے مدی مذاکرے اور موج ہے, لیکن یہ اب کیا کرے, تو نیبوں میں پیسے رکھنے پڑیں گے, تکیہ سنبھالنا پڑے گا, چادر سنبھالنی پڑے گی, یہ آ جائیں گے تو چور آ جائیں گے تو لٹیرے آ جائیں گے تو یوں تکلیف, تو یہ سنجا پر لائن, تو یہ نہ بابا نہ اپنے کوئی نہیں جاتے پیدانے مدینہ. یہ تو وہ ایسا کہیں گے جو مدینے بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اچھا تو ایسے سست آدمی تو ہوتے ہی ہیں دنیا میں. آپ کو مدینے جانا ہے کہ نہیں, حج کرنا ہے نا, حج میں کتنا رش ہوتا پتا ہے, ڈراؤں آپ کو. میں نے لاشوں کے ڈھیر دیکھے ہیں حج میں, وہ شیطان کو جب کنکریاں مارتے ہیں تو پھر بھی جاتے ہیں, ہم بھی جاتے تھے, ہم نے بھیڑ میں بھاگ دوڑ بھی دیکھی ہے, سب بہت کچھ دیکھا ہے, بھگدڑ بھی مچی ہے, سب کچھ ہوا ہے, وہ لاشیں کچل جاتے ہیں لوگ, تو پھر بھی حج میں باقاعدہ اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے حجیوں کا. تو یار یہ کوئی تھوڑی سیلاب رکنے والا ہے, تو جن کو اللہ اور رسول کی رضا چاہیے تو وہ تو آئے گا انشاءاللہ اعتکاف میں. میں تو آپ اب ان کا ذہن بھی نہ بناؤں تو کیسے ہوگا, تو لائن تو لگے گی نا, تو لائن تو مزدلفہ میں ایسی لائنیں لگتی ہیں مینا میں اور کہ صحیح بولتا ہوں کہ وہ نانی یاد آ جائے گی. اب آپ کے ساتھ چل کر دیکھنا نا ایک دفعہ. اچھا مزے کی بات ہے, مزے کی بات یہ دیوانے نعرے تکبیر نہیں ہے, تکبیر با یہ زیر بی تکبیر کیسے لگائیں گے بابا؟ نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, فیضان رمضان جاری رہے, فیضان مدنی چینل جاری رہے, فیضان چار یار جاری رہے انشاءاللہ, فیضان اہل بیت جاری رہے, فیضان شہنشاہ کربلا جاری, فیضان مشکل کشا جاری رہے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو منا شریف میں, مزدلفہ شریف میں, ہر جگہ ایسی لائنیں لگتی ہیں, اور اب جیب کٹنا یا پیسے کٹنا تو وہاں جواب طواب میں بھی کٹ جاتے ہیں, پٹے میں پیسے ہوتے وہ کٹ جاتے ہیں, وہاں بھی بھکاری گھومتے دیکھے ہم نے, بالکل آنکھوں سے دیکھیں, ایسا بولیں گے ہمارے یہ چلا گیا وہ چلا گیا, پیسے نکل گئے, میں بچھڑ گیا ہوں اپنے گھر والوں سے, اور ایسی رونی صورت بنائیں گے. تو وہاں بھی پھر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اب تو کیا نئی حج کرو گے, نئی مدینے جاؤ گے, نئی مینا جاؤ گے, نئی مزدلفہ جاؤ گے, اگر آپ کو کہیں نہیں جانا پھر فیضان مدینہ. میں تو کہوں گا پھر بھی فیضان مدینہ آ جاؤ, تاکہ آپ کو پھر مدینے جانے کا شوق بڑھ جائے. یہ کوئی بات نہیں, بولے جیب کٹتی ہے تو کٹ جائے, مگر ہم کو ایک بار مدینہ تو دیکھنا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے حج تو کرنا ہے, چاہے کتنی لمبی لائن ہو حج کرنا ہے. کیوں بھائی کرنا ہے نا, حاجی صاحب بننا ہے نا. تو یہ مطلب جہاں بھی رش ہوتی کوئی بھی سمجھدار ہوتا ہے, سینما گھروں میں یہ جاتے ہوں گے تو وہاں رش نہیں ہوتا ہوگا, استنجا کرنے ہوں گے, گندے سڑے ہوئے استنجا کرنے ہوتے ہوں گے, یہاں تو ماشاءاللہ صاف ہوتے ہیں کافی حد تک. فیضان مدینہ میں تو بڑی سہولتیں ہیں, بہت سارے استنجا خانے, وضو خانے, اتنے سینکڑوں وضو خانے اپنے یہاں, اتنا رش ہوتا بھی نہیں ہوگا. جمعرات کو بھی لائن لگتی ہے اجتماع میں, اور ہم تو اتنا ستاتے ہیں ان کو, اتنی آسانی سے اندر تھوڑی گھسنے دیتے ہیں. ہاں بھائی آسانی سے نہیں آنے دیتے نا آپ کو, اور لائن لگاتے ہیں اور یہ سامان چیک کرتے ہیں تو یوں چیک کرتے ہیں, تو وہ سیکورٹی گیٹ سے گزارتے ہیں تو کبھی باڈی چیک کرتے ہوں گے, سرچ کرتے ہوں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. پھر رمضان حال میں تو ان کو مطلب پرچی بھی نہیں آنے دیتے, بیچاروں کا موبائل بھی لے لیتے ہیں یہ, پھر بھی گرتے پڑتے میرے پاس آ جاتے ہیں, نوٹ بک ان سے لے لیتے ہیں, ان کا پیڈ نکلوا لیتے ہیں جیب سے, قلم نہیں رہنے دیتے ان کے پاس, تو یہ پھر بھی آتے ہیں. تو ان کو کیا کسی باولے کتے نے کاٹا ہے, یہ کیوں آتے ہیں؟ تو آخر کچھ ملتا ہوگا تو آتے ہوں گے نہر. تو یہ جو ایسا سوچتے ہوں گے مدنی چینل کے ناظرین, تو یہ نازک طبیعت کے لوگ ہوں گے, تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک بار آئیں تو بار بار آئیں گے. اچھا اس وقت یہاں کہاں کہاں سے آئے پتہ ہے؟ ابھی تو 30 دن کے لیے, 10 دن کے لیے تو بہت آئیں گے انشاءاللہ, کئی گنا آئیں گے آپ سے. تو ابھی باب المدینہ کے باہر سے کتنے صاحب آئے اعتکاف کے لیے آئے, تو وہ کتنے ہاتھ اٹھے باب المدینہ کے باہر سے اعتکاف کے لیے آئے ہیں؟ سبحان اللہ. تو یہ تو چلو آئے, یہ پنجاب والے جلدی سوتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ کافی شعر اس میں موتقب سو بھی گئے ہوں گے جو آئے ہوں گے اعتکاف کے لیے, مگر نیند آتی ہے چڑھتی ہے تو سچکا نہیں پڑتا آدمی کو, سو جاتے ہیں بےچارے. کل دوپہر کو انشاءاللہ ان سے نمٹیں گے انشاءاللہ پیار پیار سے. تو یہ اتنے دور سے آئے. اچھا پچھلے سال کون آیا تھا یہاں, کون کون آیا تھا ہاتھ اٹھاؤ؟ پنجاب والے یعنی باب المدینہ کے باہر کے, ماشاءاللہ وہ کچھ ہاتھ اٹھے ہوئے کہ پچھلے سال بھی تھے, جتنی لائنیں بھیڑ دیکھ کر بھی پھر پہنچ گئی. اچھا جو حج پر جاتے ہیں آپ کو ایک تعداد ملے گی جو ہر سال پہنچتے, اور لائنیں لگتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, تکلیفیں ہوتی ہیں, ایسی ایسی تکلیفیں لوگوں کو ہوئی ہیں, میں نے دیکھا اسپتالوں میں داخل ہوئے, زخمی ہوئے, ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے بےچاروں کے بدن کی, پھر بھی جاتے ہیں, مدینہ چھوڑتے نہیں ہیں. کہ مدینہ بھی کوئی ہم سے کیا چھڑا سکتا ہے, مکہ کو چھڑا سکتا ہے, کعبے کا جلوہ ہماری نگاہوں سے کوئی چھین سکتا ہے, گنبد خضرا کی ہم رونقیں کیا اپنی نگاہوں سے دور کر دیں گے؟ نہیں, ہم تو کچھ بھی ہو جائے گرچہ مدینہ دور ہے چلنا ضرور ہے. راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے, راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول گئے، زائر تھکن سے چور ہے جانا ضرور ہے، زائر تھکن سے چور ہے چلنا ضرور ہے، جو تھکے گئے پلٹ گئے ہمت گئے کیوں ہار، جو تھکے گئے پلٹ گئے ہمت گئے کیوں ہار، یہ آپ کا قصور ہے چلنا ضرور ہے، تو جو پلٹ گیا اس کا قصور ہے۔ تو پہلے فیضان مدینہ آؤ، باب المدینہ سے فیضان مدینہ لو، پھر انشاءاللہ داخل مدینہ ہو انشاءاللہ، تو انشاءاللہ اعتکاف کریں گے اور دھوم سے کریں گے انشاءاللہ، اور آپ دیکھنا مثالی اعتکاف ہوگا اس بار بھی انشاءاللہ عز و جل انشاءاللہ۔ مسجد نبوی میں بھی لوگ اعتکاف کرتے ہیں، حالانکہ وہاں مسجد نبوی شریف میں اور مسجد الحرام شریف میں ایک تو ان کا رقبہ بہت بڑا ہے، بہت بڑی مسجد ہے، اب توسیع کافی ہو گئی ہے، پورا پرانا مدینہ جو ہے نا قدیم مدینہ شہر مدینہ شریف کا پورا یہ مسجد نبوی بن گیا، پورا شہر مسجد بن گیا، تو اس میں ہزاروں مسلمان اعتکاف کرتے ہیں۔ اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں کھانا بھی کھانے نہیں دیتے، وہاں پابندی ہے، کھانا کھانے پر پابندی ہے، یہ آپ کو نئی بات سنی ہوگی آپ نے، وہاں کھانے پر پابندی ہے، اس کے باوجود اعتکاف کرتے ہیں، تو کچھ تو ملتا ہوگا نا ان کو، بھائی آقا کا قرب ملتا ہے تو اس سے بڑی کیا بات ہے، کرتے ہیں لوگ اعتکاف کرنے والے خوش نصیب۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ تکلیفیں اٹھا کر بھی اعتکاف کرنا ہے، تو اب یہ کہ گھر جیسی سہولت تو ظاہر اعتکاف میں نہیں ملے گی، جو اے سی کمروں میں رہنے کے عادی ہوں گے تو وہ تو بیچارے کہاں آئیں گے، وہ بولیں گے اے سی تو ہوگا نہیں، کھلی فضا میں سونا پڑے گا اور وہ اجالا بھی خوب ہوگا، نیند نہیں آئے گی، آوازیں بھی آئیں گی، اب جو رات کو شیر سو گئے نا دن کو یہ گرجتے رہیں گے، باتیں کریں گے، کچھ تو کریں گے، آپ سوئے ہوں گے رات جاگنے والے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ نظام ایسا بن جائے کہ سارے رات جاگے دن سوئے، دن کو سونے کا پیریڈ تو ملتا ہے، تو میں بھی یہی کر رہا ہوں الحمدللہ، فی الحال تو یہی میری نیت بھی ہے اور کئی روز سے میرا معمول بھی ہے، رات سوتا ہوں، دن کو بھی فجر کے فوراً بعد سونے کا معمول نہیں ہے میرا، میں سوتے ہوئے میرے کو دیر ہو جاتی ہے، تو الحمدللہ۔ تو اس طرح آپ بھی کوئی معمول بنائیں کہ یہاں آپ کی نوکری نہیں ہے، ڈیوٹی نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، دکانداری نہیں ہے، تو یہاں رات پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آواز، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ، اور ساری رات ندائیں ہوتی ہیں، ابھی آپ نے حدیث سنی تھی شام کو، مغفرت کون طلب کرتا ہے، کون ہے کہ جو مغفرت کا طالب ہو، کون ہے نا، اس طرح ندائیں ساری رات ہوتی ہیں، تو الحمدللہ رات ہمارا جاگنا عبادت کے لیے ہو، ورنہ رات تو کتے بھی جاگتے ہیں، یہ کتا نما انسان بھی ہوتے ہیں تو کنڈے لگا کر وہ ساری رات کرکٹ کھیل کر سونی نہیں دیتے کہ ہم عبادت تو کرتے نہیں ہے، تم کر کے دکھاؤ تو ہم دیکھیں، کسی کو عبادت بھی نہیں کرنے دیں گے، کسی کو تلاوت بھی نہیں کرنے دیں گے، اسلامی بہنیں بیچاریاں وہ نہ مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں، نہ مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہیں، نہ مسجد میں تراویح پڑھ سکتی ہیں، تو انہوں نے سب کو یہ گھر میں کرنا ہوتا ہے انڈر اسٹوڈنٹ، تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، پھر یہ بوڑھے لوگ جو بےچارے مریض نیند کی گولیاں کھا کر بھی جن کو نیندیں نہیں آتی ہوں گی، ان کو یہ کریک او سکسر تو پھر یوں کر کے تالیاں ٹا ٹا ٹا ٹا بجاتے ہوں گے، تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، میں تو اپنے ناتخوانوں کو بھی سناتا رہتا ہوں اور ان سے بہت ان کو بولتا رہتا ہوں کہ تم کون سے عاشق رسول بن گئے یار، یہ تم لوگ یہ رات کو دو دو بجے تک تین تین بجے تک ایکو ساؤنڈ پر محلے میں لگے رہتے ہو، کسی کو سونے نہیں دیتے ہو، تم اس خوش فہمی میں تم کو ثواب ملے گا، عذاب کا انتظار کر رہے ہو، تم ثواب نہیں ملتا اس طرح کہ محلے میں لوگوں کو جبکہ تکلیف ہو رہی ہے، اگر لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور اندر اسٹوڈنٹ یہ محلہ ہے, اس میں کوئی جاگے گا, کوئی سوئے گا, کوئی بیمار ہے, کوئی بیچارہ کچھ کوئی کچھ, آپ بولو گے ہم نے سب گھر والوں سے اجازت لے لی ہے, محلے والے سارے اجازت لے لیے, جھوٹ بولتے ہو. یہ جو دودھ پیتا بچہ ہے جو یوں جھبک کے جاگ جاتا ہے, روتا ہے اور پھر سونے نہیں دیتا کسی کو, معمولی آواز سے چونک جاتا ہے, اسے کئی بچے ہوتے ہیں. کیا اس بچے سے تم نے اجازت لے لی ہے؟ تم عاشق رسول ہو, تم عشق رسول پر, عاشقان رسول کے عشق رسول پر دبا نما ہو. نہیں, ناتخوانی کرنی ہے اب 25 گھنٹے کرو. وہ کیا وہ لگاتے ہیں نا کان میں, ہیڈ فون لگا لو, ناتے سنتے رہو, اپنی کیسٹیں سنتے رہو, اب اس میں وہ کیا بولتے ہیں مووی, وہ وی سی ڈی وغیرہ دیکھتے رہو, سی ڈی دیکھتے رہو, سی ڈی سنتے رہو. ہاں جب رات کو اس طرح ناتخوانی ہو, میدان میں ناتخوانی ہے جسے اجتماع ذکر و نعت ہے میدان میں, ہم دعوت اسلامی والوں کو تو بہت سختیاں کرتے ہیں کہ یہ محلے میں اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دعوت اسلامی والا بولنا چھوڑ دے مہربانی کر کے. جو اگر 3-3 بجے تک ہرا امامہ پہن کر منچ پر پھدکتا رہتا ہے, آج کل یہ سیزن ہے, نہ سوئیں گے نہ سونے دیں گے, نہ عبادت کریں گے نہ کرنے دیں گے. آپ بولو گے ہم نے تراویح پڑھ لی تھی تو ٹھیک ہے, بڑا کارنامہ کیا تھا, تراویح تم نے پڑھ لی, تم یار جوان ہو, تندرست ہو, بوڑھوں کا بھی خیال رکھو, مریضوں کا بھی خیال رکھو. تو نعت خوانیاں کروانے والے بھی اگر اس کو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں تو 112 بار سوچ لیں کہ کیا اس سے ثواب ملے گا, جبکہ محلے میں آپ کر رہے ہو اور ایکو ساؤنڈ فل ساؤنڈ پر لگے ہوئے ہو اور لوگوں کو اتنی تکلیف ہو رہی ہوگی. صبح بیچاروں کو نوکریوں پہ تو جانا ہوتا ہے, اور رمضان میں ڈیوٹی ٹائمنگ جلدی ہو جاتے ہیں, صبح بیچاروں کو نوکری پہ جانا ہوتا ہے, کسی کو کچھ کرنا ہوتا ہے, مصروفیت ہوتی ہے, روز کا کماتے ہیں, روز کا کھاتے ہیں, بےچارے تراوی پڑھ کے بھاگ کے سو جاتے ہیں, یہ سحری کے لیے اٹھتے ہیں بےچارے اور جو تو سحری کی اور ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہیں. ان کو اب 2-3 گھنٹے آپ آرام ملے گا تو بےچارے صبح کام کر سکیں گے. کیسی ان کا دل جلتا ہوگا. ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں, ہمارے عالم ہیں, مفتی ہیں, ان کا گھر جو ہے ایک ایسے علاقے میں بےچار ہوگا, ان کا مجھے اسلامی بھائی نے بتایا کہ یہ بولے یار میں ہفتے کو رات نہیں سو سکتا, یہ رمضان کے علاوہ ہفتے کو رات نہیں سو سکتا, کہ ہفتے کو رات کو ہمارے محلے کے لڑکے ایسے ہیں بس, وہ رات بھر وہ بڑے بڑے سرچ لائٹیں لگا کے وہ چوکے اور چھکے لگاتے ہیں, کرکٹ کھیلتے ہیں. اب تو پتا چلا ہے کہ یہ بےچارے, وہ بولے یار میں گھر پہ, اب وہ بہت مصروف آدمی ہیں, مفتی ہیں, تحریری کام, فتوے لکھنا, تسلیم, یہ کتنی بدعائیں ان نیک بندوں کی لیتے ہوں گے یہ لوگ, اللہ والوں کی, علماء کی, مسلمانوں کی, بڈھوں کی, مریضوں کی, بچوں, تو کیسے ہوگا یار یہ. اب تو پتا چلا ہے کہ یہ کرکٹ کے جو میچ کھیلتے ہیں نا, یہ لڑکے تو شور مچاتے ہیں, اب ان کے یہاں بھی اسپیکر لگتے ہیں, کومنٹری ہوتی ہے, سب ہوتا ہے, برابر ہے, کومنٹری ہوتی ہے, صحیح, تالیاں زور زور سے, جب کوئی چوکا چکا لگ جاتا ہوگا تو جو دو ٹیموں میں جاتے ہوں گے بہت کچھ. اب اگر جو دو ٹیموں میں جھگڑا ہو گیا, ہاں, تو بیٹ اور بلہ ایک طرف ہوتا ہوگا, جیب سے کچھ اور نکل آتا ہوگا. جی ہاں بابا, یہ ہوتا ہوگا پھر. اللہ بس ان کو ہدایت دے, ان کو یار ان پر انفرادی کوششیں کرو نا آپ لوگ, ان میں سے کسی کو اعتکاف کروا دو تو کوئی کارنامہ بھی ہے, ایسوں کو آپ بیلا پھسلا کر اجتماع میں لاؤ, ان کو ان کے پیچھے لگو, ایک دو بار کہنے سے آنا مشکل ہے ان کا. اس میں بیٹھے ہوئے اس طرح کے اسلامی بھائی جو کرکٹ بھی کھیلتے ہوں گے, گلیوں میں شور بھی مچاتے ہوں گے, بہت کچھ کارنامے کر کے اب یہاں بیٹھ کر کان پکڑتے ہوں گے, توبہ کرتے ہوں گے. ابا میں ان پر کسی نے انفرادی کوششیں کی ہوگی تو نا. ابا میں دعوت اسلامی کے ایک مبلغ کو جانتا ہوں کہ وہ رمضان مبارک میں ماحول میں آئے اور ان پر ایک ذہنی نگران نے انفرادی کوشش کی اور یہ نائٹ میچ کھیلتے تھے اسی طرح رمضان میں, اور ان کا ذہن بنایا اور وہ اس وقت اسلام بھائی نے وہ نائٹ میچ سے وہ منع کیا, پھر اس کو اعتکاف میں بٹھایا, پھر اعتکاف میں بٹھانے کے بعد آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ میں جانتا ہوں الحمدللہ وہ اس وقت دعوت اسلامی کا ایک مطلب کہ وہ بن گیا مبلک الحمدللہ. اس طرح وہ کوشش کر کے یہی رمضان سے ہی پاپا اس کو ہمارے اسلام بھائی نے اچک لیا وہ نائٹ میچوں سے اور اس کو پیدا اعتکاف کروا دیا. کام کرنے والا چاہیے یار, آپ بھی ہمت کرو یار, اب بھی چلو اندر آ گئے ہو تو ٹیلی فون کے ذریعے کسی کو جانتے ہو تو انفرادی کوشش کرو, اس پر اس کو سمجھا بجھا کر ملنے کے بہانے لاؤ یار, کوئی تھوڑی دیر کے لیے لاؤ کہ یار میرے ساتھ افطار کا کھانا کھا لو آج یار, کسی بہانے بھی اس کو لاؤ اور اس کو دکھاؤ یار, اللہ کرے دل چھوٹ جائے. چوٹ کھا جائے تو یار بہت تکلیف ہے یار, امت کو بہت تکلیف ہے, امت پہ رحم کرو یار. ایک طرف سیلاب نے تباہی مچا رکھی چاروں صوبوں میں, کتنے لوگ بےچارے شہید ہو گئے ڈوب کر, اور لاکھوں لاکھ بلکہ 1,40,00,000 کا فگر ملا, بے گھر ہو گئے بےچارے, متاثر ہوئے, کسی طرح بھی متاثر ہوئے سیلاب سے, تکلیفوں میں آ گئے. دوسری طرف یہ سدھرتے ہی نہیں, بد دعائیں لیتے ہیں لوگوں کی, گانے بجاتے ہیں تو یہ زور زور سے گانے بھی بجاتے ہوں گے ساتھ میں, کہیں میچ کھیلتے ہوں گے کہیں گانے بجاتے ہوں گے بڑے بڑے, اور ڈیک لگا کر اور دھوم دھام سے دھوم دھڑک کے ساتھ لگے رہتے ہوں گے. یہ رمضان شریف میں بھی نہیں مانتے, کیا کریں. تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ان پر انفرادی کوشش کریں. مدنی چینل کے ناظرین جن جن کو جانتے ہو ایسا کرنے والے کو, ان کو سمجھائیں کہ ایسا نہ کریں. دیکھو اس طرح یہ کہ مسلمانوں کو ایزا ہوتی ہے, اور جو مسلمانوں کو ایزا دیتا ہے وہ اچھا نہیں کرتا, اپنی آخرت کے لیے بہت بربادی کا سامان کرتا ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے کا مطبوعہ کتاب بیانات عطاریہ حصہ سوم, جس میں 12 رسالے ہیں, اس کے صفحہ نمبر 19 سے لے کر 19, آپ کو اس میں سے کچھ مضمون سناتا ہوں. میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان, فتاوی رضویہ شریف جلد 12 صفحہ نمبر 342 میں تبارانی شریف کے حوالے سے نقل کرتے ہیں, سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ, من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ, یعنی جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایزا دی اس نے مجھے ایزا دی, سرکار فرما رہے مجھے ایزا دی, اور جس نے مجھے ایزا دی اس نے اللہ عز و جل کو ایزا دی. تو ایکو ساؤنڈ میں نعت پڑھ کر بھی اگر ایزا دی تو ایزا دی, کرکٹ میں چوکے چھکے لگا کر شور مچا کر محلے والوں کو ایزا دی تب بھی ایزا دی, ایزا نیک کام کے ذریعے بھی ایزا ہوگی, مباح کام کے ذریعے بھی ایزا ہوگی, غلط کام کے ذریعے بھی ایزا ہوگی, پھر یہ سارا غلط ہی ہو جائے گا یہ سارا. تو ایزا ایزا ہے کہ مسلمان کو ناحق ایزا دی کسی طرح بھی کسی انداز سے بھی, تو وہ اپنا مطلب دیکھ لے کہ وہ سرکار کو گویا ایزا دی, اور جس نے سرکار کو ایزا دی اس نے اللہ کو ایزا دی, اور جب کوئی اللہ کو ایزا دی تو اس کا کیا ہوگا. ہاں اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایزا دینے والوں کے بارے میں اللہ عز و جل پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت 57 میں ارشاد فرماتا ہے, ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, بے شک جو ایزا دیتے ہیں اللہ عز و جل اور اس کے رسول کو ان پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے دنیا و آخرت میں, اور اللہ عز و جل نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. چھوڑو یار کرکٹ کو, دفاع کرو اس کو, کسی کو دو مت نہیں تو وہ کھیلے گا اس کو, جسے جان چھڑاؤ یہ لہو و لعب کے اسباب ہیں, ان کو بس اس کو چھوڑ دو, سچی توبہ کر لو, جس محلے میں کھیلتے ہو محلے والوں سے معافی مانگ لو اور آ جاؤ مسجد میں, آ جاؤ. بابا اس میں اللہ کے گھر میں آ جاؤ. اس میں ایک اور تکلیف کا پہلو بابا مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ کنڈے جو لگاتے ہیں نا لائٹوں کے لیے, لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے بابا, کنڈوں سے بعض اوقات پورے پورے محلے کی لائٹیں چلی جاتی ہیں. اب یہ سارا گھر اندھیرے میں آ گیا, پورا محلہ اندھیرے میں آ گیا, ان کی لائٹیں ہو گئی ہزار ہزار وولٹ کی, 500 وولٹ کی ٹیوبیں لگائی ہوئی ہیں اور ان کے میچ چل رہے ہیں. ہاں تکلیفیں تکلیفیں تکلیفیں تکلیفیں تکلیف دے رہے ہیں بس یار. اور ایک حدیث شریف سنیں شاید کسی کا دل چوٹ کھا جائے. اب یہ سنیں تو نہیں, ابھی تو ہو ہو لگا رکھا ہوگا ان لوگوں نے, ابھی کہاں سنیں گے. ان کے ماں باپ شاید سن رہے ہوں کہ یہ اپنے بیٹوں کو سمجھائیں کہ میرے لال میں دیکھ نہیں سکوں گی کہ تو جہنم کی طرف جا رہا ہو, آ جا بیٹے آ جا توبہ کر لے آ جا. تو دیکھو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیو, اگر آپ کبھی کسی مسلمان کی بلا وجہ شرعی دلازاری کر بیٹھے ہو تو وہ آپ کا چاہے کیسا ہی عزیز ہو, قریبی رشتہ دار ہو, بڑے بھائی ہیں, والد ہیں, شوہر ہیں, سسر ہیں, یا کتنے ہی بڑے رتبے کے مالک ہیں, چاہے صدر ہیں یا وزیر ہیں, یعنی آپ خود چاہے وزیر ہو صدر ہو, صدر وزیر کو کوئی کھلی چھوٹ نہیں مل جاتی, ایسے کرسی کھینچتی ہے ٹھک کر کے آتے نیچے تو پھر پتا چلتا ہے کتنے 200 ہوتے ہیں. تو اگر کوئی وزیر ہے اس لیے شریر ہے تو وہ بھی باز آ جائے اپنی شرارتوں سے اور مسلمانوں پر ظلم نہ کرے. بہرحال آپ کوئی بھی ہوں, چاہے صدر ہوں, وزیر ہوں, وزیر اعظم ہوں, کوئی بھی ہوں, اگر آپ نے مسلمانوں پر ظلم کیا تو آپ کا خیر نہیں ہے, کل قیامت میں اس مسلمان کا ہاتھ ہوگا آپ کا غریبان ہوگا. جو بھی ہو, بڑے سے بڑا ترم خان ہو, بچ کر نہیں جائے گا. مجھ پر غصہ آئے گا, مجھے گالی دے گا تو مزید پھنسے گا. میں تو دین کی بات کر رہا ہوں, آخرت کی بات کر رہا ہوں, نصیحت کر رہا ہوں. الحمدللہ میں کسی کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ تم نے کیا اس لیے, مطلب اگر اگر جو بھی کرے عہدے دار ہو یا بغیر عہدے کا ہو, اگر ایزا دے گا تو پھنسے گا. تو بہرحال آپ کوئی بھی ہیں, چاہے استاد ہیں یا پیر ہیں, مؤذن ہیں یا امام ہیں یا خطیب ہیں, اگر آپ نے بلا اجازت شرعی دل آزاری کی ہے تو بچت ہے نہیں سوائے اس کے کہ آپ توبہ کریں, توبہ کریں. اور جس کی دل آزاری کی ہے اس سے معافی مانگیں, اس کو راضی کریں, ورنہ جہنم کا ہولناک عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا. دیکھو خالی ہے سوری ویری سوری یہ نہیں چلے گا یار, بولا چلا معاف کرنا ہو یہ نہیں چلے گا. وہ جس بات کی تکلیف پہنچی ہے اس کو اس انداز سے آپ کو معافی مانگنی ہوگی کہ اس کے دل صاف ہو جائے. اب مثلا آپ چلتے چلتے کسی کو دھکا لگ گیا, او ویری سوری, تو وہ بولے گا نیور مائنڈ, یہ سوری چل جائے گی, یہ چل جائے گی. لیکن اگر آپ نے کسی کو اسکوٹر چلاتے ٹھاڑ کر کے مارا, اس کا فریکچر ہو گیا, ہے ویری سوری, ہے ویری سوری, یہ سوری نہیں چلے گی. آپ اس کو اترو, اس کو اسپتال پہنچاؤ, اس کو خرچہ دو, معافی مانگو, اس کو راضی کرو. وہ جیسا جیسا اگلے کو نقصان پہنچایا, اگر کسی کی گاڑی میں ٹھک کر کے آپ ڈنٹ مار دیا, ہے ٹاٹا ویری سوری, یہ تھوڑی معافی ملے گی. ہاں پولیس نے اگر پولیس کی جو اسکوٹر ہوتی نا ٹرافک کی, وہ تو وہ بالکل گولی کے مافک جاتی ہے, یہ بھاگے گی آپ کے یوں کراس کر دے گی آپ کو, پھر آپ پھر راضی کرنا, اب پولیس والے کو راضی کرو. ایسا کسی کو اب تو نکلے, اب تو گئے بازی نکلی آج سے. ایسا کسی کو ٹھوکے نہ کوئی تو نیور مائنڈ کہتا بھی نہیں اگلا. نہیں معمولی ہو نا, میں نے کہا معمولی, بڑے ٹھوکنے میں تو کیا نیور مائنڈ بولے گا, بلکہ وہ زیادہ برسے گا اگر گسیلا ہوگا تو. باقی یہ چھوٹی موٹی جیسے میں نے چلتے چلتے کسی کو ویسے ہی تھوڑا ٹکرا گئے تو ویری سوری مسکرا کر کہیں تو اگلا بھی مسکراتا ہے, پھر اب اس کو تکلیف تو پہنچی نہیں ہے, نیور مائنڈ نہیں ہے کوئی بھائی معاف کریں, ناراض تو نہیں, ناراض کی اس میں کیا ناراضی کی بات ہے, وہ اگلا اس طرح جواب دے گا. تو جیسی تکلیف ویسی معافی, ٹھیک ہے نا, یہ سمجھ میں آتا ہے. اب کسی کا بالکل آپ نے مطلب ہاتھ پیر توڑ دیا, اس کو مار مار کے برکس بنا دیا, اب نادیم ہوئے اور اب نادم ہونے کے بعد آپ اس کو بولو گے بولا چلا معاف کرنا تو بولے گا یار میرے کو توڑ پھوڑ کر تم نے پورا تو کر دیا بولا چلا اب یہ نا بولا چلا اچھا پھر بھی کیا بولے گا دیکھو یار کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو معاف کرنا ہو گئی ہو اب اتنے مطلب ستم کے پہاڑ پر بول دو ہو گئی ہو یوں بھی ہوتا ہے تو اس لیے جیسی معافی جیسی بھول ویسی معافی سمجھ میں آتی ہے تو اس لیے بہرحال یہ کہ اس کو راضی کر لیں ورنہ پھر دہی کرتے شرماتے ہیں تو ٹھیک ہے آگے دیکھیں کیا ارشاد ہو رہا ہے حضرت سیدنا یزید بن شجرہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس طرح سمندر کے کنارے ہوتے ہیں یہ سب سنو جس طرح سمندر کے کنارے ہوتے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی کنارے ہیں جن میں بختی اونٹوں جیسے سانپ اور خچروں جیسے بچھو رہتے ہیں یہ بختی اونٹ یہ عرب میں ہوتا ہے یہ سب سے بلند قامت سب سے قداور اور بھاری برکم اونٹ ہوتا ہے بختی اونٹ خچر جانتے ہیں انگلش میں پتا نہیں کیا بولتے ہیں اس کو آپ لوگ سمجھتے ہیں خچر کیا ہوتا ہے سمجھتے ہیں نا ماشاءاللہ اس کو سارے نہیں سمجھ رہے کچھ بےچارے شاید نہیں سمجھتے اس کو ٹٹو بھی بولتے ہیں اور اس کو انگلش میں تو نہیں پتا مجھے کوئی آئے گا تو شاید بتا دیں گے تو خچر یہ گدے سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا ہوتا ہے اس کی ماں جو ہے نا وہ گھوڑی ہوتی ہے باپ گدا ہوتا ہے یہ خچر ہوتا ہے یہ دونوں بیچ کا ہے مطلب یہ دوغلا ہوتا ہے یہ تو یہ قداور ہوتا ہے تو جہنم کے بھی کنارے ہیں جن میں بختی اونٹوں جیسے سانپ اور خچروں جیسے بچھو رہتے ہیں اہل جہنم جب عذاب میں کمی کے لیے فریاد کریں گے تو حکم ہوگا کناروں سے باہر نکلو وہ جو ہی نکلیں گے تو وہ سانپ انہیں ہونٹوں اور چہروں سے پکڑ لیں گے چہرے پکڑ لیں گے ہونٹ ان کے پکڑ لیں گے ہونٹوں اور چہروں سے پکڑ لیں گے اور ان کی کھال تک اتار لیں گے وہ لوگ وہاں سے بچنے کے لیے آگ کی طرف بھاگیں گے پھر ان پر کھجلی خارش مسلط کر دی جائے گی وہ اس قدر کھجائیں گے اس قدر کھجائیں گے اس قدر کھجائیں گے کہ ان کا گوشت اور پوست پوست مانے کھال اسکین تو ان کا گوشت اور کھال یہ سب جھڑ جائے گا اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی کیسی خارش ہوگی پکار پڑے گی اے فلاں یعنی جو عذاب اس طرح کے عذاب میں مبتلا ہوں گے نا ان کو پکار پڑے گی اے فلاں جیسے بولتے ہیں نا یہاں ہمارے اے مسٹر اے فلاں کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے وہ کہے گا ہاں تو کہا جائے گا یہ اس ایزا کا بدلہ ہے یہ اس تکلیف کا بدلہ ہے یہ اس ایزا کا بدلہ ہے جو تو مومنوں کو دیا کرتا تھا اہل ایمان کو دیا کرتا تھا مسلمانوں کو دیا کرتا تھا کھیلو کرکٹ یہ تندن کہہ رہا ہوں اجازت نہیں دے رہا کہ کھیلو پتا چل جائے گا بھاؤ اگر رب ناراض ہوا اور اگر یہ ایسا کھیلا کہ جس سے واقعی مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے ان کی نیندیں برباد ہو رہی ہیں ان کی بیماریوں میں اضافے ہو رہے ہیں بیچاروں کو دماغوں میں خشکیاں چڑھ رہی ہیں آپ سے بولتے نہیں تھا وہ آپ کو بول نہیں سکتے جو آپ بولو گے تو ان کو پتا ہے کہ بیٹ بلے لے کر ان کے گھر پہ ٹوٹ پڑو گے اسٹام اکھاڑ لو گے تو یہ ڈرتے ہیں آپ کے شر سے بچنے کے لیے بےچارے بولتے نہیں اندر اندر کڑتے ہیں آپ کو منہ کون لے گا یہ بھی آپ کی شامت ہے آپ کی محرومی ہے کہ لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں آپ سے منہ نہیں لگتے کہ یہ مطلب آدمی شریف لوگ نہیں ہیں ان سے ہم بات نہیں کر سکتے تو یہ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے تو اے مسلمانوں ایسے نہ بنو یہ ماہ رمضان تمہارے کھیلنے کے لیے نہیں آیا یہ عبادت کے لیے آیا رحمتیں لٹانے کے لیے آیا تو رحمتیں کرکٹ کے میدان میں یا محلے میں بیٹ بلوں میں اور سکسر چوکے میں نہیں ملیں گی رحمتیں اللہ کے گھر میں ملیں گی یا اپنے گھر میں ملیں گی عبادت میں ملیں گی ریاضت میں ملیں گی روزوں میں ملیں گی نمازوں میں ملیں گی تراویح میں ملیں گی آپ بولو گے ہم روزے بھی رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے روزے رکھتے ہو تو اچھا اللہ قبول فرمائے اللہ کرے آپ کا روزہ آپ کی اصلاح کا سبب بن جائے تو بھلے روزے رکھے تراویح پڑھے لیکن ایزا دینا چھوڑ دو ٹھیک ہے نا ہم سب توبہ کرتے ہیں آؤ ہم مل کے توبہ کرتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی توبہ میں شامل ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا اللہ یا اللہ، آج تک آج میں نے کسی بھی مسلمان کو کسی بھی مسلمان ناحق ایذا پہنچائی، ناحق ایذا پہنچائی، اس سے توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. یا اللہ مجھے توفیق دے کہ جن مسلمانوں کو میں جانتا ہوں ان سے معافی مانگ کر ان کو راضی کر لوں. اے اللہ میری شرم و جھجک اڑا دے. اے اللہ یا اللہ جن کو میں نہیں جانتا ان کی مغفرت کر دے، ان میں اور مجھ میں قیامت کے رسول ہا کروا دے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی صلو علی الحبیب. اب خچر کو میول کہتے ہیں انگلش میں، خچر کو میول، میول میول میں سمجھتے ہوں شاید، ایم یو ایل ای، ایم یو ایل ای میول، میول میول میننگ خچر. پاپا یہ ہم چلے گئے وہ کرکٹ والوں کی طرف اور ماشاءاللہ بہترین مدنی پھول ملے، اللہ کرے ان کے کانوں تک یہ باتیں پہنچ جائیں، ان کے لیے بہترین ثابت ہوں اللہ کرے. باقی ان میں تو بہت سو کو غصہ بھی آئے گا، بہت سو کو غصہ آ رہا ہوگا کہ یہ تو میں نے اس لیے بتا دیا کہ میں اپنوں کو بھی نہیں چھوڑتا. چلو آپ میری برادری کے نہیں ہو، کرکٹر میری برادری کے نہیں ہیں، ناتخوان میری برادری کے ہیں، میں بچپن سے ناطے پڑھتا ہوں الحمدللہ. نعت خوان کا مجھے شوق، نعت خوانی کا شوق ہے، مجھے نعتیں یاد بھی ہیں، اشعار یاد بھی ہیں الحمدللہ. آپ اس کی کوئی خلاصے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں الحمدللہ سنی تو بچہ بچہ سنیوں کا نعت خوان ہے الحمدللہ. ہمارے بچے مطلب ابھی تو پٹ میں پیدا ہوتے ہیں، تھوڑا بولنا شروع کرتے ہیں تو نور والا آیا ہے مرحبا یا مصطفیٰ شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمارا تو بچہ بچہ نعت خوان ہے، تو یہ نعت خوان میری برادری کے ہیں، تو جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کا تو میں باپا ہوں، میں باپا بولتے ہیں، تو میں ان کے بھی کان تو کھینچوں گا نا، خالی یوں تھوڑی کرتا رہوں گا سب کو. اب ناراض ہوں گے تو پھر بچ کے جائیں گے نا میرے سے، تو میرے ہیں وہ بچ کے نہیں جائیں گے. تو مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے نسبت رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ ناراض تھوڑی ہوں گے. تو الحمدللہ نعت خوان جو ہے ایک کثیر تعداد نعت خوان ہوگی، ان کو پتا ہے کہ میں ان کو بہت جھاڑتا رہتا ہوں، ان کے خلاف بولتا رہتا ہوں، مگر مجھ سے بہت محبت کرتی ہے. یہ بھی ایک تاریخی بات ہے کہ مجھ سے پھر بھی محبت کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ یہ بھی اندر میں سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو بھی بولتا ہے ہمارے بھلے کے لیے بولتا ہے. کیونکہ مریض کو جب ڈاکٹر دوا دیتا ہے، ڈاکٹر ہوتی دوا بہت کڑوی ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مریض سمجھتا ہے کہ یار یہ دی میری بھلائی کے لیے، میرے کو پینی تو پڑے گی، پیوں گا نہیں تو پھر مرض میں تکلیف ہوگی. تو یہ شاید یوں سمجھتے ہیں، میں ڈاکٹر بھی نہیں ہوں، خیر اپنے آپ کو ڈاکٹر کیوں بولوں یار، ڈاکٹر کو نہیں ہوں، میں تو حقا کا غلام ہوں. خیر تو ڈاکٹر بھی حقا کے غلام ہوتے ہیں. بہرحال تو اس طرح یہ کہ میں اپنی برادری کو بھی نہیں چھوڑتا ہوں، کبھی کبھی میں اپنی بالکل صاف خالص برادری ہوتی ہے اس کو بھی نہیں چھوڑتا، میں بولتا رہتا ہوں، سب کو سمجھاتا رہتا ہوں، میرا دھندا ہی ہے، میرا کاروبار ہے، اس میں کبھی کوئی ناراض بھی ہو جاتا ہوگا تو اب کیا، اپنا محاورہ نہ کہ دو روٹی زیادہ کھائے اور کیا کرے. میں نے کسی کا نام تو لیا نہیں کہ تو غلط کرتا ہے یا وہ فلاں غلط کرتا ہے، میں جنرل بات کی. تو غصہ آئے گا اسی کو جو غلط کرتا ہے، سیدھی بات ہے، باقی جو غلط نہیں کرتا اس کو غصہ آئے گا بھی کب. اس وقت لاکھوں کروڑوں مسلمان کو الحمدللہ مجھ سے خوش بھی تو ہو رہے ہوں گے، دعائیں بھی دے رہے ہوں گے کہ دیکھو یار یہ آدمی صحیح بات کرتا ہے کہ واقعی ہم کو نہیں سونے دیتے. تو ان کی ہمدردیاں بھی تو لی میں نے، دل جوئی بھی تو ان کی نا، جن کو تکلیف ہے کہ میں ان کا ہمدرد ہوں، میرا بس چلے تو ابھی سب کے کرکٹ بند کروا دوں، کھیلنے پابندی ڈلوا دوں، پولیس کھڑی کر دوں، لیکن ظاہر ہے کہ میرے بس کا روگ نہیں ہے تو میں سمجھا ہی سکتا ہوں. لیکن جو مسلمان ہے اور اہل دل ہے مسلمان، انشاءاللہ ان کے کانوں میں میری آواز پہنچے گی تو سمجھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ میرے قرآن نے یہ کہا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو ایک بھی کرکٹ کھیلنے والا یہ کبھی نہیں بولے گا کہ ہم کوئی یہ ثواب کا کام کر رہے ہیں، آپ سمجھاؤ گے شرمندہ ہی ہوگا، وہ بولے گا مولانا دعا کرو یار عادتیں خراب ہو گئی یار، گناہگار ہے، وہ شاید ایسا ہی بولے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں کچھ نرم گوشہ ہے، تو اس نے انگلی پکڑا یہ بات پکڑ لو، پکڑ کے لے آؤ کہ چلو گناہ گار ہے توبہ کرتے ہیں اور میں بھی گناہ گار ہوں سمجھے نہ, دونوں مل کے توبہ کرتے ہیں, ان کو پھسلا کے لے آؤ مسجد میں. یہ نہیں بولنا کہ چل گناہ گار توبہ کروا دوں, تو آپ نیک نہیں بن جانا, نیک بن جاؤ لیکن اپنی زبان سے نیک نہیں بننا. صلوا علی الحبیب, توبوا الی اللہ. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چور کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ انشاءاللہ. ابا یہ کرکٹ والوں کو, یہ سب میلے والوں کو سمجھایا. بابا مجھے میسج بھی آئے, انفرادی طور پر بھی کہا گیا ہے بابا سے کہو ہمارے ٹریفک کا نظام صحیح کر دیں. یار اتنا صحیح کیا ہے, کوئی ٹریفک کا نظام ہمارا بابا صحیح کر دیں, کروڑوں کروڑوں لوگ پریشان ہیں. یہ جام ہو جاتی ہے بابا, یہ نہ کوئی سگنل کا لحاظ رکھتا ہے نہ کوئی قانون کا لحاظ رکھتا ہے, کچھ بھی نہیں. یہ یہاں سے گاڑی, یہاں سے موٹر سائیکل, یہ جام. اب دو دو گھنٹے تک لوگ, چار آدمی کی غلطی سے بابا لاکھوں لوگ بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں. کچھ سمجھاؤ نا ان کو بابا. میں میری یار یہ سننے نہیں آتے یہ لوگ, اور اصل وہ بولتے ہیں نا ہوا کا آواز بگڑا ہوا ہے, ہوا بھٹے کو بولتے ہیں, ساری اینٹیں ٹیڑھی ہو گئی, اب کرے کیا آدمی یار, کس کس کو سمجھائیں. یہ ٹریفک جام کیوں ہوتا ہے پتا, میں نے اس کا اندازہ, میرا اندازہ یہ کہ ہمارے ٹریفک جام ہونے کے اسباب ہی سمجھ میں آتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ پارکنگ کا نظام غلط ہے, پارکنگ لوگ اپنی مرضی سے جہاں چاہتے کر دیتے ہیں, تو اس طرح پارکنگ کا نظام غلط. پھر لوڈنگ ان لوڈنگ کے لیے کوئی ٹھکانا نہیں ہے, جس کو جہاں گاڑی کھڑی کرنی ہے اس میں اتارنا اور مال چڑھانا شروع کر دیتے ہیں, اس طرح بھی مطلب ٹریفک جام ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں پارکنگ ہے نہیں, شاید ہی کہیں ہو تو ہو, باقی پارکنگ اب ہو گئی ہوگی, میرے خیال میں پہلے تو نہیں تھی. یہ دوسرے ملکوں میں جو دیکھا اس سے میرے کو سمجھ پڑتی ہے, دوسرے ملکوں میں انڈر گراؤنڈ پارکنگیں بناتے ہیں, پارکنگ ہوگی پوری پوری عمارتیں بناتے ہیں, عمارتیں. یہ حرم طیبین میں بھی ہیں پارکنگ کی عمارتیں, جو بھی سدھرے ہوئے ممالک ہیں نا ان میں پارکنگ کی عمارتیں بنی ہوئی ہیں. یہاں عمارتیں بننی شروع ہوئی ہیں بابا, شروع ہوئی ہیں نا, تو اللہ کرے گا فرق پڑے گا. تو نیچے اوپر یہ سب ان کے سلوپ اور بنے ہوتے ہیں, تو اس طرح ان کے چارج لیتے ہیں. ابھی ہماری قوم پیسے بھی تو نہیں دیتی نا, مصیبت یہ ہے وہاں لوگ چارج دیتے ہیں. اب وہاں کیا کرتے ہیں, وہاں کی جو پولیس ہے نا, وہاں رشوت عام طور پہ نہیں چلتی, چلتی ہوگی تو بڑے چکر چلتے ہوں گے, چھوٹی موٹی رشوت وہاں دیکھی نہیں جاتی. وہاں کیا کرتے ہیں, جیسے گاڑی کسی نے غلط پارک کر دی تو وہ پولیس والا آئے گا. اول تو غلط پارک کرتا نہیں آدمی, ڈرتا ہے, لیکن بے خیالی میں جیسے کر دی غلط پارک, تو پولیس والا آئے گا. آپ بھلے کھڑے ہوئے ہیں اس کے پاس, گاڑی کے پاس اتر کر کھڑے ہوئے ہیں تھوڑا فاصلے پر, تو وہ آئے گا, زیادہ کیا کرے گا, السلام علیکم, السلام علیکم کہے گا. یہ میں نے امارات میں دیکھا ہے, اور وہ پرچی لکھی ہوئی وہ آپ کو نہیں دے گا, آپ کو کچھ بھی نہیں بولے گا, وہ پرچی اس میں رکھ دے گا, گاڑی میں کہیں شیشے میں اٹکا دے گا, بس وہ چلا جائے گا. چلا گیا, اب آپ نے پرچی اٹھائی تو اب آپ کے نصیب 200 درہم 500 درہم, اب شاید سنا 500 درہم ہو گئے شاید, ورنہ 200 درہم تک کا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ 200 درہم اس کو جرمانہ. اب باپ بولے یار نہ تھانے میں لے گیا نہ کچھ یہ پرچی, تو اب یہ پرچی کب آپ پھنسیں گے, جب لائسنس رینیو کروانے جائیں گے تو پھنسے گا. اچھا وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں, کیمرے جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں وہاں پر, اور لکھا ہوا ہے جیسے کہ 80 کلومیٹر فی گھنٹہ نا, 80, 100, 120, 60 یہ لکھے ہوتے ہیں, تو بہت سارے میں نے کیمرے دیکھے ہیں. اچھا تو وہ کیمرے لگے ہوتے ہیں, اب اگر غلطی سے 80 کے بجائے آپ کی 90 کی اسپیڈ ہے اور ہے 80 کا روڈ, وہ 85 کی اگر اسپیڈ ہے, خیال نہیں رہا آپ کو, تو وہ کیمرا چل جائے گا, آپ کو کوئی کچھ نہیں ملے گا, آپ کو لائٹ پڑے گی, آپ مرے. تو اب وہ 500 درہم دنڈ ہوگی آپ کا. یہ وہ ان کی ساری کمپیوٹرائز نظام ہے, تو وہ 500 درہم یا 200 درہم یا 800 درہم یہ اس کا جرمانہ ہو گیا. اچھا تو اب کیا یہ ہمارے سیانے ہوتے ہیں نا کیا کرتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں کیمرہ آئے گا اور اتنے میل تو یہاں یہ احتیاط کرتے ہیں. پھر جیسے کیمرے سے کراس ہوئے نا گزرے پھر تو اب یہ پولیس بھی سیانی ہے, ہم سیانے لگتی ہے ہم سے ڈبل سیانے, انہوں نے کیا شروع کیا ہے اب ان کے موبائل کیمرے شروع کر دیے, اور جھاڑیوں کے پیچھے موبائل کیمرہ لے کر ان کی موبائل گاڑی کھڑی ہوتی ہے, یہ پتا ہی نہیں ہوتا کہاں کھڑی ہے, ادھر کھڑی ہو گئے ادھر کھڑی ہو گئے جا کر, اور پتا کہ یہاں اتنی اسپیڈ ہے تو ٹک کر کے لائٹ پڑی نظر کچھ نہیں, وہ پھر جھاڑی کے پیچھے موبائل کھڑی ہوئی ہے. تو یوں مطلب یعنی کہ ناک کاٹ کاٹ کے ادھر مطلب یعنی کہ ٹریفک کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. ہمارے یہاں اگر کیمرے لگ بھی گئے تو کیمرے پورے چوری ہو جائیں گے, پھر ہڑتال ہوگی, ہڑتال ہوگی تو ٹھاک کر کے پتھر پہلا کیمرے بھری جانے گا یا اکاڑ کے وہ لے کے کباڑی کو بیچ دیں گے. ہم لوگ کیمرے بھی لگانے کے لائق ہی نہیں ہے, کسی کے اہل نہیں ہے. ہمارے یہاں ٹریفک اللہ بس ہم کو سدھار دے, ہم سدھر جائیں گے ٹریفک بھی سدھر جائے گی. اچھا اب یہ کہ یہاں ایک مسئلہ عرض کر دوں, یہ جو ڈنڈ لیتے ہیں نا ڈنڈ یعنی کہ فائن, مالی فائن مالی جرمانہ, یہ ہمارے منسوخ ہے, حنفیوں میں یہ حرام ہے, یہ یعنی کہ غلط سسٹم ہے, فائن لیتے ہیں. غالباً شافعیوں میں جائز ہے اور امارات میں میرا خیال شافعی مسلک ہے, وہ گورنمنٹ کا جو وقف ہے اس کا, وقف کا جو ادارہ ہے غالباً ان کا بیس یا نہیں شاف, نہیں میرا حنبلی ہے وہاں کا, میرے خیال میں وقف حنبلی ہے, وقت نظر شافعیوں کی کثرت ہے وہاں کے عربوں میں امارات کے, جو مجھے یاد آ رہا ہے ہو سکتا ہے حنبلیوں میں بھی جاتا ہوتا ہے کہ نہیں, تو یہاں بھی جرمانے تو یہاں بھی ہیں, یہ ہمارے اسکولوں میں جرمانے ہوتے ہیں یا مطلب یہ جیلوں میں تو جرمانہ ہوتا ہے اتنے سال کی سزا اور اتنا فائن. تو یہ بہرحال یہ کہ مالی جرمانہ جو ہے یہ شرن جائز نہیں ہے. تو اس کا الٹرنیٹ بھی بن سکتا ہے کہ یار یہ مالی جرمانے کے بغیر سدھریں گے نہیں, میں آپ کو طریقہ بتاؤں ایسے سدھریں گے کہ ماں کو نانی نانی بولیں گے, آپ کچھ بھی مت کرو, آپ اس نے ٹریفک کا قانون توڑا, پولیس والے دیانتدار بن جائیں نا سب تو یہ ٹریفک کا قانون صحیح ہو جائے گا. کیا کریں کہ وہ ان کے پاس اسکوٹر تو میں نے کہا نا وہ بالکل گولی کی طرح ہوتی ہے, وہ گولی کی طرح اڑتی ہے اور یہ پکڑ لیا, اب پکڑ لیا تو 150 میں اپنا منہ کالا نہ کرے, کتا نہ بنے کہ انہیں ہڈی ٹکائی تمہارے منہ میں اور تم نے مطلب یعنی کہ بھونکنا بند کر دیا اور چلے گئے. نہیں یہ یہ کتا پنا کرتے ہیں نا ہمارے باس ٹریفک پولیس, اس کی وجہ سے یہ نظام خراب ہو گیا ہے. تو اگر یہ قانون پر عمل کروانے جائیں گے نا صحیح سب صحیح ہو جائے گا. تو یہ اس کو جس کو پکڑ لیا نا یہ قانون بن جائے تو قانون بن جائے تو اس کو اور کچھ نہیں کرے, اس کو بولے کہ یار گاڑی سے اتر جا, وہ کیا کر لے گا, آپ کے پاس وہ قانون یا وردی ہے آپ کی, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کو بولا کہ مسٹر نیچے اتر جا, یہ گاڑی آپ نے لے لی یا اس کی گاڑی کو چلا کر قریبی تھانے میں اس کو ساتھ لے جائیں, یہ بھی یہ صورت انسب شاید قانون بھی ہے, اس کو تھانے میں لے جائیں اس کی گاڑی کھڑی کر دیں اور اس کو بول دیں کہ اب آپ جا سکتے ہیں. اب یہ اس سے سدھر جائیں گے آپ یقین مانو کہ جب یہ سیٹ صاحب پیدل جائیں گے نا, جب بےچارے ایک تو چلنا بےچاروں کے لیے دشوار ہوتا ہے, کھا کھا کے بازوں کا تو گردنیں موٹی پیٹ نکلا ہوا, اب یہ چلیں گے کیسے, کبھی چلے تو تھے نہیں, ہر وقت گاڑی گاڑی, تو ان کو نانی یاد آ جائے گی. مگر یہ کرے کون, اس قانون پر عمل ہو تو یہ ساری ٹریفکیں سارے نظام جان, کیونکہ ہم لوگ ہیں لاتوں کے بت ہیں. آپ بولو اتنے سارے عوام کو سدھارو, عوام نہیں سدھر رہا, تو عوام بھی نہیں سدھر رہی, انتظامیہ بھی نہیں سدھر رہی. اب ہم جائیں تو کہاں, مدینے کہاں, تو عوام بھی سدھر جائیں, پولیس والے بھی سدھر جائیں, ٹریفک پولیس بھی سدھر جائے, انتظامیہ بھی سدھر جائے, یہ سارے سدھر جائیں تو انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا, دہشت گردیاں دم توڑ جائیں ختم ہو جائیں گی, سب کو سب کی پرورشیں ہو رہی ہیں, سرپرستیاں ہو رہی ہیں, کچھ کچھ کچھ کیا کیا کیا کیا ہو رہا ہے, سارا بولا آوے گا ہوا بگڑا ہوا ہے, ہمارے گناہوں کی سزائیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتی. رشوت نے بالکل ناک میں دم اور دم میں ناک کر دیا امت کے, اتنی رشوت ہے اتنی رشوت ہے کہ جس کی حد نہیں. بے قصور جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں، قاتل اور ڈاکو سب آزاد گھوم رہے ہیں، بے قصور آپ کو جیلوں میں، ایسے ایسے میں نے قصے سنے کہ اپنے کو خون رونا ہے، ایسے ایسے پڑے ہیں جن کے خاندان والے فوت ہو جاتے ہیں گھروں میں، بےچارے پڑے ہو بولتے ہیں بالکل قصور ہی نہیں ہوتا، آپ جیسا ملنے جائے اس کو یہ کیا بےچارے جھوٹ بولیں گے، قصور ہی نہیں ہوتا، بس ایسے ہی غلط فہمی میں اٹھا دیا، پتا بھی ہے کاغذ بھی بناؤ کہ یہ غلط فہمی میں، اس کو چھوڑ دو، پھر بھی نہیں چھوڑتے جب تک کوئی رشوت لے کر آئے نہیں اور اس کو چھوڑا ہی نہیں، ایسے بھی ایسے ایسے کیس ہوتے ہیں کہ خدا کی پناہ، ایسی ایسی بدوائیں لیتے ہیں یہ لوگ، پھر یہ اس طرح کے لوگ جب مرتے ہیں نا ان کے بھی عبرت ناک قصے ہوتے ہیں، بعض اوقات دنیا میں بھی عبرت ناک قصے ہوتے ہیں، لیکن بس شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، اللہ ہمیں عقل سلیم عطا کرتے ہیں، ہماری اصلاح ہو جائے، اے خاصا اے خاصان رسول وقت دعا گئے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہبان بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، تباہی کے بالکل، دیکھو نا ہم سیلاب آ رہے ہیں، سیلابوں میں بھی لوٹ مار، کیا کیا مطلب وہاں تماشے ہو رہے ہوں گے کہ بس المان محفوظ، کہ ایک تو بےچارے دکھ رہے ڈوب رہے ہیں، بھائی ڈوبنے میں ڈوبنے سے بھی جو بچ گئے ہوں گے نا، یہ بھی سارے شریف ہوں، یہ ضروری نہیں ہے ڈوب کر بچنے والا بھی ایک دوسرے کو لوٹ رہا ہو تو تعجب نہیں ہے، یعنی ایسے بھی ہوں گے، ایسے ہی سب ہوں گے، نعوذ باللہ، یہ نہیں کہہ رہا، نہ پولیس والے سارے خراب، نہ ٹریفک پولیس ساری خراب، نہ سارے کے سارے رشوت خور، میں سب کو تو کہہ نہیں رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں، ہاں یہ اکثریت تو بگاڑ ہے، یہ تو سب سمجھ سکتے ہیں، اگر تھوڑے بگڑے ہوئے ہوتے نا تو یہ زیادہ اچھے ہوتے تو ان پر قابو پا لیتے، لیکن سدھرے ہوئے تھوڑے ہیں اس لیے زیادہ بگڑے ہوئے پر وہ قابو نہیں پا سکتے، بےچارے قابو نہیں پا رہے ہیں، بات سدھرے ہوئے کہ سمجھدار ملتے ہیں افسران، ان کی کچھ بھی نہیں چلتی، وہ بتائے گا اگر میں، کیونکہ ان سے بڑا افسر جو ہوتا ہے بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اچھا یہ خالی اس میں نہیں ہے کہ ٹریفک میں یا ہر معاملے میں، مریضوں کی جانوں سے اسپتالوں والے کھیلتے ہیں، ایک ہمارے ڈاکٹر سائیں بھائی ہیں، ہم نے وہ بتا رہے تھے کہ ایک کتے پاگل کتے نے کاٹ لیا کسی کو، کوئی غریب دیہاتی یا پتہ نہیں اٹھا کے لے آئے مریض کو، اس کو میرا خیال ہے 50,000 کے 4 انجیکشن لگانے تھے، تو وہ انجیکشن ڈونیشن میں آئے ہوئے تھے، بولا مجھے پتا تھا کہ وہ آئے ہوئے ڈونیشن میں انجیکشن، اور وہ حقدار تھا، غریب آدمی تھا، اس کی جان پر بنی ہوئی تھی، تو بولا میں نے کنوینس کیا اپنے دیگر ڈاکٹروں کو کہ یار بےچارے کو اپنے لگا دیتے ہیں، تو وہ تیار بھی ہو گئے، تو اوپر سے جو سب سے بڑا بدماش تھا اس اسپتال کا، اس کا فون آ گیا کہ نہیں یہ انجیکشن کسی کو نہیں لگیں گے، نہیں لگانے دیا، پتہ نہیں بےچارا مر گیا کیا ہوا، تو ایسے ظالمی اسپتالوں میں بھی یہ جانوں سے کھیلتے ہیں بڑے بڑے افسران، یہ ہوتا ہے سرکاری اسپتالوں میں عام طور پر، تو اب یہ کہ اب کس کی یار شکایت کریں، اب یہ بولتے ہیں انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، ڈاکٹر بولتے ہیں نا انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، علاج شاید سب سے مہنگا ہو، ایک اسلائی بھائی بتا مجھے لکھا تھا بیچاروں نے کہ میری ماں کو کینسر ہے، وہ پیسے نہیں ہے کہ ہم اس کو علاج کرائیں، بڑے مہنگے مہنگے انجیکشن کا کورس ہے اس کا، تو وہ بھی کینسر کا مریض تو عام طور پہ بچتا نہیں ہے، لیکن وہ ایک تسلی ہوتی ہے کہ چلو علاج ہو رہا ہے، وہ جاتی ہے فلاں ہاسپٹل میں، سرکاری ہاسپٹل کا بتا رہا تھا، وہاں جاتی ہے بیچاری انتظار کر کے بیٹھتی ہے کہ شاید رحم آ جائے اور مجھے انجیکشن لگا دیں، پھر اس سے بیچاری وہ آ جاتی ہے گھر پہ، تو یہ بہت یعنی کہ ظلم کر رہا ہے، حالانکہ لاکھوں کروڑوں کا ڈونیشن مل رہا ہے، ان ڈونیشن والے ڈونیشن دینے والوں کو چاہیے کہ ان کتوں کو ڈونیشن نہ دیں جو کھا جاتے ہیں، اپنے طور پر اپنی نگرانی میں خود مریضوں کا علاج کروائیں، مریض دکھیا رہے ان کا علاج ہونا چاہیے، ان کا خود علاج کروائیں، مریضوں کو چیک کریں اور خود انجیکشن ان ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہ دیں، اپنی نگرانی والے یہ لوڈ انجیکشن لگاؤ، یا اپنا نوکر اپنا ملازم اپنا ساتھ بھیجیں، ہاں جو ڈاکٹر دیانت دار ہو، جس کو آپ جانتے ہو کہ دیانت دار، اس کو دینے میں عرض نہیں ہے، میں تو جنرل بات کر رہا ہوں کہ اندر ایک سے چور بھرے ہوئے ہیں، راشی بھرے ہوئے ہیں، پھر یہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتے ہیں، ان کی لاشوں میں کیڑے پڑتے ہوں گے، تو ہے بہت بہت برا ماحول ہے، بہت گندا ماحول ہو گیا، خالی دکھنے میں ستھرے ستھرے ہوتے ہیں، پینٹ شرٹ ٹین ٹائی اور بڑے مطلب سلجھے ہوئے لگتے ہیں، سلجھے ہوئے نہیں ہیں، یہ بہت الجھے ہوئے ہوتے ہیں، سلجھا ہوا کون ہوتا ہے، بالکل یعنی سادہ لباس ہے، سنتوں بھرا چہرہ ہے، نگاہیں نیچی ہیں، تسبیح ہاتھ میں اللہ اللہ کرتا ہوا جا رہا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، تو یہ سدھرا ہوا ہے جو اللہ کے گھر میں آتا ہے پہلی صف میں سر جھکا کر بیٹھا ہوا ہے نماز میں, یہ سدھرے ہوئے لوگ ہیں خدا کی قسم. تم بولتے ہو دنیاوی تعلیم یافتہ, یہ راشی, یہ جھوٹے چور, یہ سدھرے ہوئے, تو پھر آپ بھی سدھرے ہوئے نہیں ہو. ایسے وہ اگر سدھرا ہوا سمجھتے ہیں تو سدھرا ہوا وہ آدمی ہے جو اللہ رسول کو پہچانتا ہے, جو اللہ رسول کے حکم کو مانتا ہے, جو نیکی کرتا ہے, جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے, اور آقا کی دکھیاری امت کی صدق دلی سے خدمت کرتا ہے, نہ کہ ان کے نام پر ملنے والی دمائیں, ان کے نام پر ملنے والے ڈونیشن ہڑپ کر جاتا ہے. یہ سدھرا ہوا نہیں ہے, یہ تو ڈاکو سے بدتر آدمی ہے. ڈاکو کب مارتا ہے؟ جب اس کو آپ پیسے نہیں دو گے. اگر شرافت سے پیسے دے دے نا کوئی تو ڈاکو مارتا نہیں ہے, وہ دکھاتا ہے نکالو جو کچھ ہے, اب اڑی کرو گے تو شاید مارے گا, ورنہ وہ آپ کے پیسے لے لے گا سارا, جیب خالی کروا لیتا ہے چلا جائے گا. موبائل چھینتے تو یہی کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں جیب میں رکھتے ہیں بازو کا نیچے, یہ دیکھو, وہ دکھا دے گا کہ دیکھو یہ ہے جو ہے دے دے. تو کیا آدمی شرافت سے دے دیتا ہے کہ ان کو اب بگاڑنا بیکار ہوتا ہے, وہ فائر کر دیتے ہیں بسا اوقات تو چلا جاتا ہے. مگر یہ ڈاکو جو ہے سدھرا ہوا ڈاکو نام نہاد, یہ مطلب دیکھ رہا ہے کہ مریض ایڑیاں رگڑ رہا ہے, کتے نے کاٹا ہے, اس کو کینسر کا آخری اسٹیج ہے, اس کو تھوڑے سکون کی ضرورت ہے, ڈونیشن میں دوا آئی ہوئی ہے, یہ نہیں دیتا, اس کو مرنے دیتا ہے. تو یہ بڑا ڈاکو نہیں ہوا, یہ بڑا چور نہیں ہوا جو ایسا کرتا ہے. وہ اگر کسی کو غصہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ہی ایسا, اور جو بھلے بڑے عہدے پر ہے اگر اس کو غصہ نہیں آتا تو اس کو مجھ پر یقیناً پیار آئے گا کہ یار یہ ہماری برادری کی صحیح پولیں کھول رہا ہے, کہ ہمارے اندر ایسے لوگ, ایسے مطلب کالے چور اندر گھسے ہوئے ہیں, یہ سفید پوش چور جو ہے ہمارے اندر داخل ہے. تو یار کس کس کا رونا رویا, ایک خالی ٹریفک کا مسئلہ نہیں ہے, ایک ٹریفک جام ہے, روڈ جام ہے, یہ نہیں ہے, پورا ہوا بگڑا ہوا ہے, ہر طرف ہر شعبے میں برائیاں برائیاں برائیاں, نہ خوف خدا ہے نہ شرم نبی. رزق خدا کھایا کیا, میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں رزق خدا کھایا کیا, فرمان حق تالا کیا, رزق خدا کھایا کیا, فرمان حق تالا کیا, شرم نبی خوف خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, شرم نبی خوف خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو بہت بری حالت ہے مسلمانوں کی, خدا سے ڈرو ورنہ خدا کی قسم عذاب برداشت نہیں ہوگا. جب نزعہ طاری ہوگی نا اس وقت نزعہ میں ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. اگر رب ناراض ہو گیا نا ایمان بچانا بہت مشکل ہو جائے گا, اور پتہ نہیں کیا ہوگا. اگر برا خاتمہ ہو گیا تو ہوگا کیا, قبر میں جو رشوت, تو یہ کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت لینے والا دینے والا دونوں ہی جہنمی ہیں, عذاب برداشت نہیں ہوا. تو اے میرے پیارے پیارے سائیں بھائیوں, دیکھو میں نے ڈاکٹروں کو بھی لے لیا لپیٹ میں, تو یہ خود سمجھتے ہیں کہ جب آپریشن ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے, مریض تھوڑا بے قرار ہوتا ہے, بے کل ہوتا ہے. تو اس وقت تم بھلے دنیا کا آپریشن کرتے ہو, کسی کو اپنا بھی آپریشن کرنے دو, تو آج تمہارا آپریشن ہو گیا. تو اس لیے مجھ پر غصہ نہیں کرو, میرے پاس اس کا مرم بھی ہے, دوا بھی ہے, اسٹیچنگ کا سامان بھی ہے, انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا. تو میرے پاس آ جاؤ, فیضان مدینہ میں آ جاؤ, انشاءاللہ تمہارا علاج ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر دکھیاری امت پر تم کو ترس آئے گا. آقا کی امت خدا کی قسم اس وقت بہت دکھی ہے, لوگ بہت دکھی ہیں, گھروں میں کھانے کو نہیں ہے. سفید پوش لوگ جو ہے نا, جو ٹھگی نہیں کرتے, لوگوں کو سوال نہیں کرتے, بہت دکھی ہیں. ایک سے ایک بےچارے دکھیارے پڑے ہیں, جن کے پاس دو ٹکا کھانے کا ہے تو ایک ٹکا نہیں ہے. بھلے ہم رمضانوں میں کسٹرڈ کھا رہے ہیں, کباب سموسے کھا رہے ہیں, ان کے پاس بےچاروں کے پاس وہ پیٹ بھر کے روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے. ایسے ایسے پڑے, مہنگائی کتنی ہو گئی آپ کے سامنے. ایسے بھی خاندان ہے کہ جو سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے, بقرعید میں گوشت ملتا ہے ان کو, قربانی میں کوئی دے تو مل جاتا. تو آپ مطلب آؤ, توبہ کر کے ان دکھیاروں کی خدمت پہ لگ جاؤ. جو ڈاکٹر ہیں جو اس شعبے سے وابستہ ہیں ان کی خدمت کرو, ان کی دعائیں لو, تو انشاءاللہ تمہارا بیڑا پار ہوگا. رشوت کے پیسوں سے بیڑا پار نہیں ہوتا, بیڑا غرق ہوتا ہے. تمہارا بھی پھر بیماریوں میں نکل جائے گا پیسہ, پھر تم کو پتا چلے گا. تو سب صحیح ہو جاؤ تو انشاءاللہ یہ ٹریفک بھی صحیح ہو جائے گی، معاشرہ بھی صحیح ہو جائے گا، یہ روڈ بھی جام ہونا بند ہو جائیں گے، تو قانون پر عمل ہوں گے. ٹریفک کے قانون میں نے جو نوٹ کیا ہے تقریباً مطلب اچھے. ہاں یہ مالی جرمانے اور جو غلط ہیں غلط ہیں، جو خلاف شریعت ہیں میں ان کی تائید نہیں کرتا. ویسے عام طور پہ جو قانون ہے وہ بہت مضبوط ہیں. اس پہ جیسے ون وے ٹریفک تو ہمارے فائدے کے لیے، اگر ون وے پہ اگر سامنے سے آئے گا تو پھر دونوں ٹکرائیں گی گاڑیاں، تو جو ہونا ہوگا ہو جائے گا. تو ون وے ہے تو آپ اس کی پابندی کریں. اور جہاں مطلب یعنی کہ وہ لکھا ہوا اتنے مائل اتنے مائل اتنے مائل، تو اس کی بھی پابندی آپ کے حق میں بہتر ہے کہ کوشش کریں. اب یوں تو ہر ایک کو قانون کا لحاظ رکھنا چاہیے، لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی داڑھی والا مذہبی آدمی، ایک معزز نظر آنے والا شخص جب قانون توڑتا ہے تو بعض اوقات پولیس والے بابا ایسی ناک کاٹتے ہیں، اس کا چالان نہیں کرتے، سری سے کہی جا کے بولتے ہیں یار اب تو ایسا مت کرو یار، لیکن یہ آگے جا کے پھر کرتا ہے. تو ناک کاٹی نہیں نا برابر، رہ گئی ہوگی تھوڑی، تو تھوڑی بچی بھی وہ دوسرا کاٹ لے گا. ان مولاناؤں پر بھی بڑا مجھے یار افسوس ہوتا ہے، ٹریبل سواری قانونی پابندی، جب ڈبل سواری کی اجازت ہوتی ہے، آج کل تو گھر سے سنا ہے نہیں ہے نا اجازت ڈبل سواری کی، تو تب بھی یہ ڈبل سواری چلاتے ہوں گے اور بولتے ہیں یار ہمارے امام اور داڑھی دیکھ کر کوئی ہم کو بولتا نہیں ہے، وہ اچھے لگتے ہو یار، بھلے نہیں بولتا، ڈبل سواری نہیں، قانون کی پابندی کرو. باب المدینہ میں پابندی ہے تو یہ صحیح پابندی ہے، سمجھ میں آتی ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے نا ڈبل سواریوں پہ، تو بالکل بہت پسند ہے میرے کو پابندی اچھی ہے. تو جب پابندی نہیں ہوتی تو ٹریبل سواری چلاتے ہیں، اب بھی ٹریبل سواری چلاتے ہوں گے، تو جم کے جب ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھتے ہیں، اسپارکنگ نہیں ہوتی ہوگی، گناہ بھرا رہن نہیں بنتا ہوگا، جب لڑکے لڑکے بیٹھتے ہیں چھوٹے بڑے آپس میں اس طرح چپک کے بیٹھتے ہیں، توبہ استغفر. تو قانونی بھی جرم ہے، یہ داڑھی والے امامے والے بھی بس یہ نالائق امامہ اور باندھ کیوں لیتے یار، نہیں باندھا کرو یار، امامہ نہیں باندھا کرو جب تم ہم کو بدنام کرتے ہو. میں یہ نہیں کہوں گا داڑھی مت رکھو، داڑھی واجب ہے، امامہ واجب نہیں ہے. تو مطلب ہم کو بدنام کرتے ہو یار، دعوت اسلامی والے دیکھو وہ دعوت اسلامی والے تین جانے ٹریبل سواری پر جا رہے ہیں، ایک امرت کو بیچ میں بٹھا کر، تو باس ڈوب مرو یار، کیا کرتے. تو ویسے اگر بڑے بھی ہیں چلو ٹریبل سواری ویسے ہی یعنی مستقل پابندی ہے اس پر، تو کیوں یار قانون توڑ دو. پھر پولیس والا روک لیتا تو اس کو 150 دے دیتے ہوں گے، نکل جاتے ہیں، لائسنس کا ہے تو بولا گھر پہ رہ گیا، جھوٹ بولنا پڑتا ہے. پھر پولیس والا بولے گا آئندہ مولانا آئندہ خیال رکھنا میرا یار چائے پانی تو دیتے جاؤ، تو اس کو چائے پانی دیتے ہو تم یار، شرم نہیں آتی تم کو یار، خود رشوتیں دیتے ہو اور پھر مبلک بھی بنتے ہو، تو تمہارا بیان کیسے اثر کرے گا لوگوں پر یار. پھر بولتے ہو علاقے میں کام نہیں ہوتا، ہماری کوئی مانتا نہیں تو کہاں سے مانے گا. تو اپنے آپ کو تو منانا سیکھو پہلے، اپنے آپ کو تو منانا سیکھے نہیں، اپنے 2.5 فٹ کے وجود پر تو آپ سنت نافذ کرنے میں ناکام رہے، شریعت نافذ کرنے میں ناکام رہے، دنیا کو بولتے ہو کہ میری بات سب مانے اور میں جیسا بولوں یہ سب کریں، تو یہ کیسے کریں گے یار. اپنے آپ سے چلو نا یار، اپنے آپ کو سدھارو، میں سدھرنا چاہتا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے بابا، اگر یہ میرا امامے والا داڑھی والا یہ مذہبی آدمی سگنل پہ کھڑا رہے بابا نہیں چلے، یقین مانے بعض اوقات اس کو دیکھ کر لوگ امامہ داڑھی رکھ لیں انشاءاللہ، کہ یار یہ صحیح لوگ ہیں، بھلے مطلب کہ سب قانون توڑے مگر یہ دعوت اسلامی والا اور یہ مذہبی آدمی قانون نہیں توڑ رہا، ماشاءاللہ اتنا فائدہ ہو جائے، اتنا فائدہ ہو جائے الحمدللہ. یہ بھی تو بابا ایک لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ ہے نا، مگر یہ ہیں بہت تھوڑے ہیں ایسے. ہاں بابا نہ ہونے کے والے، مطلب میں تو ان کو سمجھا رہا ہوں، اول تو امامہ یہ یہاں پہن کے آتے ہیں، یہ عام حالات میں سب لوگ امامہ باندھتے نہیں ہیں، کم باندھتے ہیں. سارے جتنے دعوت اسلامی میں اس وقت لاکھوں کروڑوں مسلمان غالباً دعوت اسلامی میں، یہ سب کے سب اگر یہ مدنی حلیے میں آ جائیں نا، تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے قانون صحیح ہو جائیں، ساری امت صحیح ہو جائے یار، گناہگار سب جیلیں مطلب خالی ہو جائیں. اتنے دعوت اسلامی والے ہیں، جیلوں کے اندر بھی آپ کو دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ملیں گے، وہ خرد مانگ ہوتے فائر کر دیتے، اندر چلے جاتے ہیں، بولتے میں اتاری ہوں. ٹھیک ہے بتاری کا مطلب یہ تھوڑی ہے یار تو کسی کو گولی مار کے اڑا دیتا ہوں، بتار کیا بچائے گا تم کو یار، قصور تم نے کیا، قصدن تم نے ایسا کیا کیوں. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ سارے کے سارے اگر امامہ باندھ لیں، سفید لباس پہن لیں، سفید چادر ڈال لیں، وہ گلے میں گوشت کی غلامی کا پٹا ڈال لیں، سب مطلب اگر یہ سارے صحیح ہو جائیں نا، انہیں کم از کم سنتوں پر حلیے والے ہو جائیں، ان کو دیکھ دیکھ کر فیشن آ جائے فیشن، بچے ماں باپ سے لڑیں گے ہم کو امامہ دلا دو، جھنڈے کے لیے لگتا ہے مجھے جھنڈا دلا دو، تو جھنڈا تو آسان ہے نا رکھنا، جشن ولادت میں, تو بچے مطلب رساتے ہیں کہ ہم کو جھنڈا دلا دو, امام کے لیے کم رساتے ہوں گے, میں نے کہ وہ ضد کرتے ہوں گے, تو اس لیے وہ سب اگر یار مان دو نا امام, تو آپ کے یعنی آپ کے آپ کی سستی کی وجہ سے نفع میں نقصان ہے داؤد اسلامی کے, تو سب انشاءاللہ امامہ باندھ لو گے تو ایک امام کا بھی ایک وہ رواج پڑ جائے گا, تو سارے مسلمان جو امامہ باندھیں گے تو گناہ انشاءاللہ شیطان جو ہے نا وہ دم دبا کے بھاگ جائے گا انشاءاللہ, بہت مزہ آئے گا, مزے کو مزہ آ جائے گا, تو سب نیت جس کی بن پڑتی ہے نیت بنا لو یار, امامہ شریف, داڑھی شریف, زلفیں, بس مدنی حلیا انشاءاللہ جل جلالہ, تو جس کا ذہن بنتا رہے احتکاب میں اور امامہ نہیں باندھا یار خرید لو نا کوئی خرچہ کرو نا, کتنے کا امامہ ملتا ہے 100 200 300 250 جیسا مختلف کوالٹیز ہوں گی یار خرید لو نا, یا میں پیسے دوں, پیسے دوں نہیں نا, اپنی جیب سے خریدو گے نا, جزاکم اللہ, تو خرید لو یار, تو کل بلکہ رات میں پتہ نہیں کھلے گا کہ نہیں مکتبہ, ابھی تو بند ہو گیا ہوگا, تو کل انشاءاللہ موقع کی مناسبت سے جلدی جلدی امامہ شریف منگوا لو اور سجا لو, باندھا نہیں آتا تو یار آپ کو کرتا پہننا کون سا آتا تھا, قمیض پہننا آتی تھی, امی پہنا دیتی تھی نا, تو یہ اب آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پریکٹس کر رہے ہو, میرے کو بھی نہیں آتا, میں صحیح بولتا ہوں, مجھے یہ اس طرح ٹائٹ اور بڑا خوبصورت امامہ باندھتے, میں خالی دیکھتا ہوں مجھے آتا نہیں ہے, ان کے ساتھ ہی نہیں کر رہا, ویسے ہی میں بچپن سے فٹیچر ہوں, یعنی کہ کپڑوں کا تک نہیں میرا شروع سے ہی, تو امام آواز لپیٹ لیتا ہوں, باندھنا نہیں آتا, ٹھیک کرتا رہتا ہوں, نہیں ہوتا ہے تو یہاں سے بھی کچھ نظر آ رہا ہے, آ رہا ہے نا پیشانی نظر آ رہی ہے, ایسے ہی ہے, چلتی گانا ہم گاڑی, جب گاڑی رکے گی تو ٹریفک جام ہوگی پھر روڈ پہ, ویسے بابا یہ سنجیدگی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, ماشاءاللہ آپ کا امام اچھا لگتا ہے, یہ الحمدللہ میں سنجیدگی کے ساتھ, ہاں میں بھی سنجیدگی ساتھ کہتا ہوں کہ بچہ کتنا ہی کالو کلوٹا ہو کیسا ہی ہو, ماں باپ کو شہد سے میٹھا لگتا ہے کہ نہیں, یوں چمٹا کے مار رکھے گی, ذرا بچھڑ گیا گم گیا تو رونا شروع کر دے گی, اور دوسرے کا اگر بھلے مطلب ہے کہ وہ بالکل سفید بالکل ٹیوب لائٹ کی طرح روشن ہوگا چھوٹا سا بچہ, وہ اس کو اتنا اچھا نہیں لگے گا جتنا اپنا کوئلہ چھاپ کالا کلوٹا بچہ اچھا لگے گا, تو اس لیے میں چونکہ آپ کا باپا ہوں تو آپ کو اچھا لگنا ہی ہے, میں نے انڈرسٹوڈ, تو آپ چونکہ مجھے محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اس لیے میں اچھا لگتا ہوں, پاپا آپ نے کرکٹ والوں کے ساتھ جو کچھ اس وقت مدنی پھولے نے دیے, ایک آواز آئی ہے میرے پاس آپ کو سنا دوں, سبحان اللہ سنائے ذرا آواز, مدنی باہر آئیے کوئی لگتا ہے, ماشاء اللہ, باب الاسلام حیدرآباد سے کاشف علی اتاری, السلام علیکم پیارے پاپا جان, کرکٹ کھیل کر لوگوں کو تنگ کیا ہے, اب آپ کا مدنی مذاکرہ سن کر ندامت ہو رہی ہے تو ارشاد فرمائیے اب کیا کریں, مدنی چینل الحمدللہ رب العالمین ہماری اصلاح کا بہت زبردست ذریعہ بنا کہ جو ہمیں مسائل ضروریات دین کے پتہ نہیں تھے مدنی چینل سن کر پاپا الحمدللہ رب العالمین آپ کی کاوشوں کا نتیجہ شورا کی شفقتوں کا نتیجہ کہ آج ہم جو ہے اس طریقے سے ہمیں پتہ چلا کرکٹ کے موضوع پر بھی کہ ان مبارک راتوں کے اندر جو ہے ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے, ہم تو غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ, محبتوں کے چور چگل خور چگل خور افلے مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل, ماشاءاللہ, تو وہ کرکٹر کو کیا کرنا چاہیے وہ میں نے ابھی بتا دیا تھا, اگر انہیں حقوق العباد کے حوالے سے بتایا تھا کہ اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچی ہے توبہ بھی کرے اور ان کو راضی بھی کرے, معافی مانگے ان سے, ماشاء اللہ, تو ایسے اگر اور بھی کرکٹر ہیں اگر میسج اپنا دیں گے تو انشاءاللہ حوصلہ افزائی ہوگی ہماری کہ چلو یار کچھ تو سننے والے پڑھیں جو سن رہے ہیں مان لگے, کوئی بھی نہیں مانتا تو بھی کوئی حرج نہیں, ہمارا ثواب انشاءاللہ کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ. تو نیکی کی دعوت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اب بعض ناراض بھی ہوتے ہوں گے کیونکہ کبھی کبھی کھینچ بوت لیتا ہوں میں تو غصہ بھی کرتے ہوں گے, کیا کر سکتا ہوں یار, کبھی کبھی رونگ نمبر بھی لگ جاتا ہے تو زیادہ مطلب وہ چوٹ زیادہ زور کی لگ جاتی ہے تو چمبا پڑ جاتا ہے. ڈاکٹروں کو آج زور سے مارا ہے میں نے, تھوڑا ڈاکٹروں کو مارا ہے, پولیس والوں کو مارا ہے, ٹریفک پولیس والوں کو مارا ہے, آج کسی کو نہیں چھوڑا, آج سب کی پٹائی کی ہے. سارے مل کر میرے پہ چڑھائی کر دو, آپ آ جاؤ, میں کسی طرح آ جاؤ یار, کسی بہانے آ جاؤ کہ ہم نہیں چھوڑیں گے الیاس قادری کو, اس نے ہم پر چڑھائی کی ہے, تو میں آپ سے صفائی کا موقع مانگ لوں گا, دے تو دو گے, پھر انشاءاللہ ایسی صفائی ہو جائے گی کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا سب انشاءاللہ. آ جاؤ, فیضان مدینہ کا دروازہ کھلا ہے, آ جاؤ. اب یو کے برمنگھم میں بھی 30 دن کے متقفین ہیں ماشاءاللہ, اور اب سے ابھی رات تراوی کے بعد کا مدنی مذاکرہ وہاں براہ راست دیکھا جا رہا تھا, تو کچھ ہمارے پہ ویڈیو کلپ آیا بابا ہاتھوں ہاتھ, وہ میں مدنی چینل کے ناظرین کو دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ یہ یو کے برمنگھم میں ہمارے 30 دن کے متقفین بھی ہیں, یہ وہاں پر امیر علیہ سنت کا بیان وہاں اسکرین لگا کر, یہ فیضان مدینہ برمنگھم میں, وہاں پر یہ الحمدللہ مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں. اب بھی کیونکہ یہ تھوڑا پرانا فوٹیج ہے بھی تراوی کے بعد کا, وہاں سے ویڈیو کلپ آیا پھر ہم نے اس کو سیو کیا اور ابھی مدنی چنہ کے ناظرین کے لیے اس کو دکھا رہے ہیں, مگر اس وقت وہ اپنا ہی کلپ بھی امید ہے کہ برمنگھم میں اس وقت بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا یہ ویڈیو کلپ چلایا جا رہا ہے ماشاءاللہ. ہاں ابھی وہاں تو بہت کم بجے ہوں گے نا, وہاں تو 8 بجے ہوں گے, ابھی 4 گھنٹے پیچھے چلے جا رہے, 9:15 بجے ہوں گے. الحمدللہ ملک پاکستان, ہند, یو کے, یورپ اور دیگر ممالک میں بھی عاشق رسول 30 دن کا اعتکاف کیے ہوئے الحمدللہ رمضان مبارک کی برکتیں لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ عزوجل. میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی جو اب تک اعتکاف کے لیے نہیں آئے, ٹھیک ہے 2 دن گزر گئے, آپ اب بھی نیت کر لیں ابھی آ جائیں, آپ کے یہاں مدنی مراکز 42 مقامات پہ کم و بیش پاکستان میں ہو رہا ہے, ہند میں مختلف مقامات پہ ہو رہا ہے, ذمہ داران سے رابطہ کریں اور آپ مسجد میں آ کر نیت کر لیں انشاءاللہ عزوجل کے ماہ رمضان کا اعتکاف گزار کر ہم یہاں سے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں گے انشاءاللہ عزوجل. کچھ سوالات بھی آئے بابا, اگر سوالات چلا لیے جائیں جی, ایک کچھ اور بھی بابا ریکارڈڈ ہیں ہمارے پاس, ذرا چلائیں. میں ممبئی سے بول رہا ہوں, پاپا کے دربار میں اتنا سا عرض کرتے تھے کہ پاپا ہم گنہگار, سیاکار, بداکار, خطاکاروں کے اوپر بھی ایک رحم سوری نظر کرم تو الحمدللہ کرتے ہی ہیں, خاص میں بھی آپ کی اصلاح کرتے ہیں, جب جب ہم لوگ کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے, کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو الحمدللہ پاپا خواب میں آ کر کے, ایسے بھی پاپا ایسے ہم لوگ جدھر دیکھتے ہیں تو الحمدللہ پاپا آ کر کے تصورات کی دنیا میں بہت ہیلپ کرتے, اتنا ہیلپ کرتے کہ میں آپ کو کیا بتا پاؤں. بس صرف یہی ہے کہ ارمان ہم لوگ پاکستان آ نہیں پاتے, اس کے لیے یہ سال بھی رمضان میں کتنا تکلیف کا سامنا کرنا پڑا لیکن ہو نہیں پایا, آپ بتائے گا کہ بھائی اب سالانہ اجتماع میں جانے کا چانسز ملے گا, تو ان شاء اللہ بس پاپا کے دربار میں اتنا عرض کیجیے کہ پاپا ہم گنہگاروں کی طرف ایک بار خالی وہ تھوک مار دیا تھا. اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مدنی چینل الحمدللہ آج پورے بمبئی کے اور پورے دنیا میں ایسی دھوم مچا رہی ہے کہ آج میرے کچھ کسٹمر آتے ہیں لیبیا سے, جارڈن سے, ایجپٹ سے, رضائل سے, تو ان لوگوں کا تصورات یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جب ہمارے آفس میں آنے کے بعد ہمارے کلائنٹ جب دیکھتے ہیں مدنی چینل کو, جب ہم لوگ ان کو بتاتے ہیں تو ان لوگ چونکہ ہندی سمجھ میں آتا نہیں ہے تو عربی میں جو اپنا جمعہ کا جو ٹائمنگ کا جو ہے الحمدللہ وہ لوگ دیکھتے ہیں اور وہ لوگ بولتے ہیں کہ سیم سیم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوا کننا, یعنی سیم سیم یہ صحابی رسول والا کردار یہ لوگ اپنا رہے, کتنے اچھے لوگ ہیں. لیکن افسوس کہ ہم لوگ اس لینگویج کو سمجھ نہیں پاتے ہیں, گروتھ تو یعنی میں کر تو کروں تو کیا کروں, ہم لوگ اس لینگویج کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. تو بس الحمدللہ آپ لوگ تو پوری دنیا میں گشت مارتے اور پوری دنیا میں الحمدللہ آپ جاتے ہیں کافلے میں, تو آپ کے آپ نظر سے تو کچھ اوجھل نہیں ہے لیکن جی جتنے بزنس مین الحمدللہ ہم جو پروفٹ کماتے ہیں سب کا یہی ہوتا ہے کہ پاپا اگر ہم لوگوں پہ کرم کرے الحمدللہ تھوڑا ہم لوگ کے لینگویج میں کچھ ایسا ہو جائے جس کی وجہ سے ہم لوگ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی میں آ سکے. لیبیا، سزائے، وزیرستان، ایجپٹ کے کئی کلائنٹ ہیں میرے جو الحمدللہ دعوت اسلامی سے اتنا محبت کرتے لیکن افسوس ان کو لینگویج ہندی سمجھ میں نہیں آتا. بس متنی چینل کا الحمد للہ اتنی دھوم ہے بمبئی میں بھی کہ الحمد للہ ہر گھر میں کس گلی سے نکلیں گے بس اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو گلی میں محلے میں جہاں دیکھیے الحمد للہ دعوت اسلامی ایسا میدان پاپا کا جاری ہے پورے بمبئی کا کہ پورے ہندوستان کے گلی اور خطے اور چتے میں الحمد للہ. بس پاپا کے دربار کو ہر بار میں عرض ہے کہ پاپا ہم گناہ گاروں کی طرف بس ایک بار نظر کرم کرے اور ذرا بھوک مار دے ہم لوگ کے ادھر متنی چینل پہ. ہم لوگ تقریباً ہزاروں آدمی بیٹھے ہیں آج آفس میں کہیں سے پانچ آدمی کہیں دس آدمی سب لوگ ہم لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں لیکن کانٹیکٹ ہونا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ پوری دنیا سے مدنی چینل پہ بھی لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا بس اور باپا کے دربار کو ہر بار میں السلام علیکم تمام دعوت اسلامی والوں کو میری طرف سے السلام علیکم اور مدنی چینل کے بالخصوص جتنے لوگ ان کے کام میں لگے ہوئے ہیں سب کے دربار میں میرا سلام ہے. اور آپ لوگ اگر میں بولنے میں کوئی غلطی لگ گئی جو بھی چوری ہو گئی تو اسے معاف کر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ سوالات بھی ہیں تو وہ بھی پلے کر دیں. جی حضور میں اشفاق احمد اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر. یہ میرا سوال یہ ہے عرض یہ ہے کہ یہ جو مسجد میں دیکھ کی بات کرنے پر فرمایا جاتا ہے کہ 40 سال عمل عقارت کر دی جائیں گے تو اس میں جو موبائل پر فون آ جاتا ہے تو پھر ادھر ہی دنیا کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں تو اس کے بارے میں کیا علماء اکرام فرماتے ہیں؟ جواب دو. علماء اکرام سے پوچھا. اگلا سوال بھی سنا دیں. جی میں محمد صفیر اتاری شہر سنگر ضلع گجراوالہ سے بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو میں اپنے پیارے باپا جان اور باپا جان کی توسل سے مدنی چینل کے تمام ناظرین اور سامعین کو میلاد غوث پاک اور ماہ رمضان مبارک کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ اور تقریباً تمام ہی دعوت اسلامی والے یہ دو چادریں ایک سفید رنگ کی اور ایک کتھئی رنگ کی یہ اپنے پاس کیوں رکھتے ہیں؟ کیا یہ سنت ہے؟ اور یہ دونوں چادریں اپنے ساتھ رکھنے کا کیا مدنی مقصد ہے؟ اور مدنی چینل جس انداز سے دین متین کی خدمت کر رہا ہے وہ یقیناً قابل تحسین ہے. میں مدنی چینل کے تمام ناظرین سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ مدنی چینل کے ساتھ بھرپور تعاون فرمائیں. بابا جان میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری مقصد فرمائیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پہلا سوال 40 سال عبادت وہ اعمال برباد ہونے والا تھا کہ مسجد میں دنیا کے بعد 40 سال کے اعمال برباد کر دیتی ہے یہ انہوں نے سنا ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو موبائل فون آ جاتا ہے مسجد میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں اور یہ پھر موبائل فون پر جو باتیں شروع کرتے ہیں دنیا کی باتیں بھی کرتے ہیں تو ان کے بارے میں اب کیا فرماتے ہیں؟ اب یہ کہ میں حدیث کے شرح تو کیا بیان کروں. حدیث شریف ہے کہ دنیا کی باتیں کرنے والے کے 40 سال کے اعمال عقارت ہو جاتے ہیں. تو ظاہر موبائل میں کرنے کی اجازت تو کوئی بھی نہیں دے گا ورنہ سارے لگے رہیں گے موبائل پہ باتیں. موبائل پہ بات کرنے میں کوئی متحرج نہیں ہے. موبائل کے بغیر پر حرج ہے یہ تو میں نہیں بول سکتا ہوں. تو موبائل پر بھی بات کیوں کریں؟ موبائل پر بھی بات نہ کیجیے فالتو دنیا کی, ٹھیک ہے نا. بلکہ دیکھو نا آج کل جہالت کا دور ہے. پتا چلا ہے کہ وہ طواف میں اب چونکہ موبائل تو بچے کے پاس آ گیا ہے طواف میں بھی وہ خوب میوزیکل ٹیون بجتی ہیں. حالانکہ میوزیکل ٹیون ناجائز ہے. دعوت اسلامی والے نہیں رکھتے. کوئی امامہ پہن کر اس کو دیکھو تو میرا پیغام دے دینا کہ بھائی تم ہو دعوت اسلامی والے. میوزیکل ٹیون اور دعوت اسلامی یہ نہیں چلے گی. میوزیکل ٹیون ممنوع ہے, شریعت نے منع کر دیا تو دعوت اسلامی کی طرف سے پابندی ہے میوزیکل ٹیون والے فون پر. تو میوزیکل ٹیون وہاں طواف میں بھی بہت سنا بچتی ہیں ادھر سے ٹرین تو ادھر سے ٹرین ٹرین ٹرین چلتی رہتی ہے. اگر زور زور سے بےچارے بولتے بھی رہتے ہیں ثواب بھی کرتے رہتے ہیں تو کیا مطلب جو بےچارا ذوق و شوق کے ساتھ ڈوب کر طواف کرتا ہوگا خشوع خضوع کے ساتھ اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. تو بھائی طواف کائے کو کیا دھکا کائے کو کھایا یار گھر میں جا کے بیٹھنا فون پر بات کرنی ہے تو کوئی بھروسہ نہیں. اس طرح کے نادان لوگ نماز میں بھی طواف نماز میں بھی فون پر بات کرتے ہوں تو کیا بھروسہ ان کا یار سر جاہل ہیں. جاہلوں کے سردار ہیں, طواف میں کوئی اس کام کے لیے اس طرح کے کام تھوڑی ہوتے ہیں, گھنٹیاں بجے اور ہیلو ہیلو میں طواف کر رہا ہوں, ہیلو ہیلو میں نماز پڑھ رہا ہوں, ہیلو, یہ تھوڑی ہو سکتا ہے. تو طواف میں نعوذ باللہ یہ ٹیونز بجتی ہیں میوزیکل, وہ تو مزید گناہ سخت ہو گیا نا, کہ ویسے ہی حرم شریف میں ایک گناہ کا لاکھ گناہ ہے, پھر محرم میں بھی وہ مسجد حرام میں, اور وہ بھی کعبۃ اللہ شریف کے بالکل قریب میں, اور وہ بھی طواف جیسی عظیم عبادت کے درمیان وہ ٹیون بجنا, پھر ہیلو ہیلو کر کے سب کو پریشان کرنا, اور کیسا عجیب دور ہے. اب یہ وہاں کے انتظامیہ بھی ناکام ہو گئی نا اس کو روکنے میں, اس کا مطلب یہی ہوا, پہلے یہ چیزیں نہیں کرنے دیتے تھے, لیکن اب اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب پہلے کیا ہوتا تھا, کوئی کیمرے سے اگر کسی کو دیکھ لیتے نا کہ یہ سبز گنبد کا بوس بنایا اس نے یا کوئی کیمرہ نکال گیا, تو میں نے دیکھے ہیں تماشے, کیمرہ چھین لیتے اور توڑ دیتے. اب یہ فیل ہو گئے, اب دھڑا دھڑ لوگ ہر جگہ فلمیں بنا رہے ہیں موبائل پر لگ گئے, اب کوئی کچھ نہیں بولتا, ناکام ہو گیا نا, ہر ایک کے پاس آ گیا نا. تو اسی لیے میں آپ کو بولتا ہوں, ہر ایک کے سر پہ امام جب آ جائے گا نا, تو انشاءاللہ سارے مخالفت امامے کی چھوڑ دیں گے, خود بھی پہنیں گے, ان کے بچے جب ضد کریں گے تو اللہ کرے گا تو امام میں کی ایک تہذیب بن جائے گی, فیشن نکل آئے گا امامے کا. جس طرح موبائل عام ہو گیا نا, آپ امام عام کر دو یار. میں موبائل کو ناجائز نہیں کہتا, لیکن میوزیکل ٹیون کو ناجائز کہتا ہوں. اس وقت الحمدللہ تاج پور شریف ہند اور اکولا ہند, یہ مہاراشٹر کے دونوں شہر ہیں, اکولا اور تاج پور شریف, تو ان دونوں مقامات پر 30 دن کا احتکاف ہو رہا ہے, اور معتکفین جو ہیں وہ الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے مدنی مذاکرہ سن رہے ہیں. یہ چٹھی میرے پاس آئی ہے ماشاءاللہ. بابا اتنا سے آج آپ نے ماشاءاللہ مدنی چینل کے ذریعے طبیعت ٹھیک کرنے کی کوشش کی, آپ نے مدنی پھول عطا فرمائے, بعد موبائل فون والوں کی آئی ہے, ذرا مزید آگے بڑھے. اس موبائل فون نے بہت سی خرابیاں پیدا کر دی ہیں, بالخصوص اس کے ذریعے جو ایس ایم ایس کا جو سلسلہ ہے, ایک تو فضول قسم کے ایس ایم ایس, پھر گناہوں بھرے ایس ایم ایس, پھر تصاویر ایک دوسرے کو بھیجی جاتی ہے, اس میں بھی بے حیائی ٹھیک ٹھاک جو معلومات ہیں میں اس کے مطابق آپ کو عرض کر رہا ہوں. اس موبائل فون کے جو چند ایک گنے چنے سے فوائد ہیں, اس کے علاوہ اگر دیکھا ہے تو بابا بہت نقصان پہنچا رہا ہے. یقیناً یہ ایک آلہ ہے جو خود کہتا نہیں کہ مجھ سے یہ نقصان لو, لیکن ہماری ذہنیت ایسی بن چکی ہے کہ ہم ہر آلے کا استعمال اب گویا کہ منفی کرنے لگے ہیں. چاقو سے بس ایک ہی رہ گیا کہ بندہ کاٹو, سبزی کاٹنے کا کام کرنے کا بہت کم رہ گیا. تو اتنا غلط استعمال ہو رہا ہے اس آلے کا, اور بچہ بچہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ موبائل ہولڈر ہو چکا ہے, موبائل کا استعمال ہے. میری معلومات کے مطابق لاسٹ انفارمیشن جو میرے پاس آئی تھی, دنیا میں اس وقت موبائل یوزر, موبائل کے استعمال کرنے والے کہوں یا سیم لینے والے کو 5 ارب تک اس کی تعداد پہنچی ہوئی ہے. 5 ارب تو آبادی کتنی دنیا کی؟ 6 ارب سے زیادہ آبادی بتائی جاتی ہے دنیا بھر کی. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ موبائل فون کتنی تیزی کے ساتھ, یہ اللہ تعالیٰ ہماری آئی ٹی مجلس کا بھلا کرے جو انہوں نے موبائل فون میں انٹرنیٹ کے ذریعے مدنی چینل کی سروس خدمت شروع کر دی. تو بابا یہ موبائل فون والوں کو اس وقت شاید ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو اس وقت سن رہا ہو, چاہے پہلان مدینہ میں ہو, متقیف ہو یا مدنی چینل پر ہو, جہاں بھی اس وقت جو بھی آپ کو سن رہا ہو, شاید آپ کے علاوہ اس وقت ہر ایک موبائل والا ہوگا, واللہ عالم. تو آپ موبائل آپ کے پاس نہیں ہے, لیکن آپ کے علاوہ شاید ہی کوئی ہو جس کے پاس موبائل نہ ہو. جان تو قربان کرتے ہیں میرے نام پر, بےچارے فون کیسے قربان کریں گے؟ آپ کیا یہ چاہتے ہیں فون بھی قربان کر دیں؟ بابا اس کا استعمال شریعت کے مطابق کریں, اس پر آپ برائے کرم. موبائل فون اب ہماری ضرورت کا حصہ بن گیا ایسا لگتا ہے. خیر میرے پاس موبائل نہیں ہے, لیکن اور میں تو ویسے ہی کٹا ہوا ہوں, دنیا سے کٹا ہوا آدمی ہوں اور 4 دیواریوں میں رہتا ہوں, تو ورنہ موبائل اب زندگی کا ایک جزو بن گیا ہے, اور اس کے بغیر اب شاید بندہ قدم نہیں اٹھا سکے گا, بہت مشکل ہو گیا. اب اس کا یہی ہے کہ درست استعمال کریں تو جائز استعمال. خیر اگر فضول بات بھی اس سے کرتا ہے تو گناہ نہیں کہیں گے اس کو, لیکن مسجد سے باہر اگر کرتا ہے تو مسجد کے احکامات الگ ہیں. لیکن گناہوں بھری حرکتیں اس کے ذریعے بہت ہوتی ہیں, وہ مخالف جنس کی تصویریں, عورت کی تصویر, تو ایک دوسرے کو اس طرح وہ ترکیبیں بنتی ہیں. دوسرے ایس ایم ایس بہت چلاتے ہیں, واقعی یعنی کہ کفریات تک بھی سنے ہیں کہ کفریات والے بھی ایس ایم ایس چلاتے ہیں. جاہل لوگ کفر کے کلمات ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کفر ہے شاید, تو اس کو بھی یہ چلاتے ہیں. حدیث کہہ کر وہ چلا دیتے ہیں, وہ تحقیق نہیں ہوتی, اور ایسی ایسی رف مطلب ہے کہ ایسی ایسی باتیں اس میں لکھی ہوتی ہیں, توبہ. حدیث کہہ کر بھی ایسی ایسی عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں کہ یہ بالکل تحقیق نہیں کرتے کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یا نہیں. کسی علماء سے پوچھ کر آدمی آگے بڑھے, کچھ بھی نہیں. کسی نے اگر دے دی ایس ایم ایس کر دیا تو اتنے اتنے کو فارورڈ کر دو تو وہ فارورڈ کر دیتے ہیں, نعوذ باللہ من ذلک. اور وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو اپنے عقل میں بھی نہیں آتی کہ یہ بھی بلا کیسے ہو سکتا ہے. تو طرح طرح کے مطلب اس کے واقعی سائیڈ ایفیکٹس بھی کافی ہیں. بچے جو اس سے کھیل رہے ہوتے ہیں, وہ کیا کیا, کیا گیم کرتے ہیں اس میں کچھ سنا بچے, وہ بےچارے چھوٹے چھوٹے بچے بات کرنا پوری نہیں آتی, لیکن وہ سیکھ لیتے ہیں وہ اس کو, تو وہ بٹن دباتے اس کا فون آ گیا, اس کا آ گیا, اس کا آ گیا, پکڑ کے شروع ہو جاتے ہیں, کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کھیل کو, کچھ ہے یار اس کا نام, ویڈیو گیمس ہیں. ہاں ویڈیو گیمس وغیرہ. یہ بچے اتنے اتنے بچے, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے نا, بالکل چھوٹے, پانچ پانچ چھ چھ سال کے, چار چار سال کے, وہ نہ سمجھ بچوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بےچارے لگے ہوتے ہیں. تھوڑا تھوڑا ان کو سمجھ پڑتی ہے, پانچ سات سال کے بچوں کو جو یوں کر رہے ہوتے ہیں اس کو, تو بہت یعنی کہ بس تباہی ہے یار, غفلت, فضول وقت ضائع ہوتا ہے, اور پھر وہ گناہ بھرے انداز جیسے کہ ہیں. تو اس سب کو یار چھوڑو, اور دعوت اسلامی میں آ جاؤ, اور صحیح استعمال اس کا یہ کہ اس کے ذریعے آپ ٹھیک ہے گھر میں رابطہ, دوستوں میں رابطہ, انفرادی کوششیں. جیسے میرا بھی ٹیلی فون جو ہے نا میرے پاس نہیں ہے اگرچہ موبائل, لیکن اس طرح بھائیوں کے ذریعے میں بھی کام چلتا رہتا ہے میرا, کبھی تعزیت کر لی, کبھی عیادت مریض کی کر لی, تو اس طرح مطلب کسی کو نیکی کی دعوت دے دی, کسی کو اس طرح کبھی کبھی میرا بھی یہ ہوتا ہے استعمال, لیکن مجھے فون ملانا نہیں آتا, بولتا ہوں یار ملا دو فون, تو ان کو ملا دیتا ہے تو کر لیتا ہوں بات, میرا بھی کام چل جاتا ہے. میں سیکھنا چاہوں تو شاید میں اس کا میکینک بن جاؤں ایک بات, لیکن میں اس میں کہاں پڑھوں یار, آپ اتنے سارے تو ہیں نا فون چلانے والے. جیسے مجھے تو اسکوٹر بھی چلانا نہیں آتی, آج تک اسکوٹر اسٹارٹ نہیں کی میں نے, مجھے نے کہ ہاں کوئی بول دے کہ یوں کک مارو تو میں مار دوں, الگ بات ہے اوپننگ کروا لے, یا کار میں بولے چابی گھما دو تو میں گھما دوں. کار چلانا اسکوٹر چلانا مجھے آتا نہیں ہے, کبھی چلا ہی نہیں ہے. آپ کو بندے چلانا آتا ہے بابا؟ بندے چلانا سیکھ رہا ہوں میں. تب یہ کہ اتنے سارے چلانے والے ٹرے, اتنے تو اپنے پاس ڈرائیور ہیں یار, تو کیا گاڑی سیکھنی تھی, چلانے والے وہ تھے تو گاڑی اپنی جو گاڑی ہے کام کیوں چل رہی ہے, تو ڈبل ہے. تو اب اس میں کہاں وقت کھپائیں گے یار, اس میں تو وقت ہی نہیں ہے, دیگر کام کم ہے کرنے کے. تو یہ آپ نے کچھ اور سنبھالا, میں نے کچھ اور کام سنبھالا ہوا ہے, تو سب کا کام چل رہا ہے. تو ایک تو یہ کہ اگر آپ کو موبائل کی ضرورت نہیں ہے, موبائل کے بغیر اگر چل جاتا ہے, آپ نوٹ کو غور کر دیں, جب موبائل نہیں تھا اس وقت کیا کرتے تھے, کیا کرتے تھے, کچھ تو کرتے تھے نا, زندہ تب بھی زندہ تھے نا, سارے کام آپ کے چل رہے تھے. تو یا تو سینے میں پتھر رکھ کر موبائل کو 1 2 3 چھٹی کرا دو. وہ بھائی صحیح بات ہے, اب تو یہ بھول ہی گئے کہ جب موبائل نہیں تھا تو کیا کرتے تھے, یہ بھی یاد نہیں. کوئی پوچھے نا موبائل نہیں تھا تو کیا کرتے تھے, اب یہ بھی یاد نہیں کہ موبائل نہیں تھا تو کیا کرتے تھے, کیونکہ یہ کوئی جھٹکا لگتا ہے یار, واقعی کبھی موبائل تھا بھی نہیں ہمارے پاس, یہ اتنا ہمارے اندر آ چکا ہے کہ ایسا لگتا ہے شروع سے ابھی تک موبائل ہی ہے ہمارے پاس. حالانکہ پہلے پی ٹی سی ایل تھا, پی ٹی سی ایل ہی بولتے ہیں نا اس کو, یہ بھی اتنا مشکل سے ملتا تھا کہ جس کی حد نہیں, آسانی سے نہیں ملتا تھا, لیکن آہستہ آہستہ یہ اتنا ہم ہو گئے, پی ٹی سی ایل کو تو بھول ہی گئے. ہمارے ملک کا پی ٹی سی ایل کہلا گیا, وہ پاکستان ویسے لینڈ لائن کہلاتی ہے, لینڈ لائن. انڈر گراؤنڈ سے جو مطلب جو ایکسچینج کے ذریعے جو لائنیں گھروں میں پہنچتی ہیں. ہمارے یہاں تو پی ٹی سی ایل کے لگے نا, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن. تو میں تو پاکستان میں بیٹھا ہوں یار. اب سن آپ کو دنیا میں رہے. اچھا اچھا, تو لینڈ لائن. چلو بھائی لینڈ لائن. تو لینڈ لائن پہلے ہوتی تھی جو بہت دشواری, ہمارے ملک میں بہت دشواری تھی, اس میں بہت مشکل ہے کنیکشن اور رشوتوں کے ساتھ اور سب. آپ کو بتا کہ دیکھے رشوت کے تو یہاں مطلب اب قبر میں اترنا بھی مشکل ہو گیا. سچی بات یہ ہے, آپ کا عزیز اگر فوت ہو گیا ہاسپٹل میں ہے, آپ بغیر رشوت کے لاش نکلوا کے دکھاؤ, لاش بھی رشوت لیں گے پھر آپ کو دیں گے معذرت کے ساتھ. آپ سمجھتے خالی مریضوں کا ہی مسئلہ کرتے ہیں, یہ لاشوں کا بھی کاروبار کرتے ہیں. یہ پھر آگے میرے ہاتھ میں دے گا نا. ہاں لاشیں بھی دیکھے رشوت کے بہت مشکل ملتی ہے, تو سورس ہو یا رشوت ہو چائے پانی تھوڑا بہت دینا پڑتا ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بھائی کو سمجھا دو کہ نہیں بھائی, کم از کم لاشوں کے معاملے میں ریم کھاتے ہیں. یہ ریم نہیں کھاتے لاشوں کے معاملے میں. لاوارث جو مرتے ہیں نا اس کو تو جس طرح بکرا کٹا ہوا بکرا قربانی کے دنوں میں عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوا ٹانگ پکڑ کے گھسیٹتے ہیں نا, اس طرح گھسیٹ کے. اور پھر یہ جب اس کی وہ کرتے ہیں نا کیا وہ باڈی پوسٹ مارٹم, اس وقت بھی یہ یوں گھسیٹ کے اس کو اٹھا پٹک کر کے یوں ڈالتے ہیں جس طرح بھی کاٹا. میرے ساتھ یہاں مدنی چینل کے عملے کے اسلام بھائی موجود ہیں. بابا یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب کے ساتھ ہوا تھا کہ ان کی ڈیتھ باڈی کے لیے مجھے یہی آزمائش ہوئی تھی جو اس وقت امیر سنت فرما رہے ہیں. رشوت کے بغیر میں نے بولا نا کہ ڈیڈ باڈی بھی نہیں دیتے, ڈیڈ باڈی بولے گا نا. ہاں یہ لاش ڈیڈ باڈی یہ بھی نہیں دیتے ہیں رشوت کے بغیر. یہ ہمارے یہاں کی بات کر رہا ہوں, ہمارے یہاں نہیں کوئی شعبہ تو ایسا ہو جس میں رشوتیں نہیں ہیں. ان پر بھی رحم نہیں کھاتے کہ بےچارہ اتنا دکھیا رہا ہے. لیکن سب ایسے نہیں ہوتے, اس میں سمجھدار بھی ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. تو بہت مطلب بہرحال یہ کہ اکثریت جو ہے نا بہت بگڑی ہوئی ہے, تو بس اللہ رحم کرے, اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو وہ موبائل ٹیلی فون پر غالباً بات چلی تھی نا, پہلے بہت مشکل سے یہ ملتا تھا اور رشوتوں سے اور مطلب ترکیب اس کی بنتی تھی. بغیر یہ مٹھائی بول کر لے, خرچی چائے پانی جو بھی بولے, کتے ہڈی مانگتے ہیں. یہ نہیں مفت میں نہیں لگاتے. اگر ٹیلی فون بند ہو گیا تب بھی چائے پانی لیں گے تو یہ آ کر آپ کا وہ تار ٹھیک کریں گے. اکثر ایسا دیکھا ہے, نہیں تو ٹیلی فون آپ کا بند پڑا تو ٹھیک ہے موج کرو, وہ ستا ستا کے پھر آئیں گے. اور اگر کتے کو ہڈی ڈالو تو بھونکتے ہوئے پہنچ جائیں گے, دو ملاتے ہوئے بنا دیں گے آپ کو. اب تو ان کا بازار خیر سرد پڑ گیا ہوگا, لیکن چور کی 14 نظریں ہوتی ہیں اور لائنیں اپنا لی ہوں گی چوریوں کی رشوتوں کی. جس کے منہ میں حرام پڑ گیا نا اور اس کو اگر کوئی سمجھدار آدمی ملا نہیں جس نے ان کو توبہ کرائی ہو, تو بہت مشکل ہے کہ مرتے دم تک یہ عادت چھوٹے. اے رشوت خور ہم کو سمجھا دیا بابا, اے تم خالی باتیں کرنا آتی ہے تم لوگوں کو, آ کر ہمارا گھر کا حال دیکھو, یہ ہماری پوری فیملی کو دیکھ لو اور تنخواہیں دیکھ لو, ہماری فیملی چلے گی کیسے, بچوں کی پڑھائی کیا ہوگی, دودھ کیسے آئے گا, راشن کیسے آئے گا, بس خالی آپ لوگوں کو بولنا آتا ہے, اس طرح گھر چلاؤ تو پتہ چلے. کیا جواب دیں؟ وہ کسی بزرگ کا واقعہ اعلی حضرت نے لکھا ہے, جب یعنی کہ کسی نے اسی طرح کا سوال کیا تھا کہ میں اس فلاں کام کرتا ہوں اور مجھے آتا وہی کام ہے جس جو ناجائز تھا, غالباً وہ ناچنے کا کام کرتا تھا یا میوزک یا اس طرح کا رقص کرنے کا, تو وہ مجھے آتا ہی ہے, یہ میں نے کیا بھی, اب مجھے احساس ہوا ہے کہ یہ غلط ہے, تو اب یہ کہ میں چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ میں اگر چھوڑتا ہوں تو میرے پاس روزی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو سرکار اعلی حضرت نے اس کو نصیحت فرمائی اور ساتھ میں کسی بزرگ کا واقعہ اس کو سنایا, لکھا تھا اس میں کہ اس بزرگ کے پاس کوئی آیا اور اس نے کہا کہ میں سرکاری نوکری کرتا ہوں. ہمارے بزرگان دین کے واقعات بہت ملتے ہیں, سرکاری نوکریوں کے بہت خلاف ہوتے تھے کہ اس میں عموماً حرام زیادہ ہوتا ہے. آج بھی سرکاری نوکری اگر میں سرکاری نوکروں کی تو کھینچائی کر ہی رہا ہوں نا, عموماً ان میں یہ حرام پائی بہت ہوتی ہے. پھر ڈیوٹی پوری عام طور پہ نہیں دیتے, سرکاری نوکری اس لیے تو لیتے ہیں کہ بولنے والا نہیں ہوتا, تو ڈیوٹی پر جاؤ جاؤ نہیں جاؤ نہیں جاؤ, حرام کی تنخواہ لیتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں موج کرتے ہیں. موج تو پتا چلے گی جب ملک الموت شب لائیں گے, یہ موج کس کو بولتے ہیں. تو بہرحال تو وہ اس نے مطلب بزرگ نے اس کو منع کیا کہ تم یہ نہیں کرو سرکاری نوکری. تو اس نے کہا میرے بچے کیا کھائیں گے, تو بزرگ تھے نا اللہ والے تھے ان کا روب تھا, تو انہوں نے بولا دیکھو دیکھو یہ بولتا ہے کہ میں اگر حرام نہیں کھاؤں گا تو اللہ مجھے نہیں کھلائے گا, مجھے بھوکا رکھے گا. اس طرح انہوں نے مطلب چوٹ ماری. تو جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بال بچے یہ, تو کیا بال بچوں کو تو پالتا ہے؟ چل اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وما من دابۃ فی الارض, کہ جو جتنے زمین پر چلنے والے چوپائے, یہاں چوپائے کا ذکر ہے, وہ نکالو تو یار قرآن پاک بارہویں پارے کی ابتدا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سب کو دے رہا ہے, وہ رب ہے. رب کے معنی سمجھتے ہو؟ پروردگار. پروردگار کے معنی بتا دوں پالنے والا. تو پالتا ہے, تو ایک چوہے کو بھی نہیں پال سکتا. رب تو اس کو بھی پالتا ہے جو اس کو گالیاں دے رہا ہے, جو اس کی توہین کرتا ہے اس کو بھی پالتا ہے, پالنے والا. تو بارہویں پارے میں بارہ بارہ آیت سورہ ہود آیت نمبر چھٹی, اور یہ بالکل پہلی آیت ہے بارہویں پارے کی. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. پھر سنو, اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو, اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا. سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے. تو روزی کا رزاق اللہ ہے, هو اللہ خیر الرازقین, وہی اللہ, وہ اللہ تمام رزق دینے والوں سے بہتر رزق دینے والا ہے. تو اس لیے یہ سمجھتا ہے کہ حرام نہیں کھاؤں گا تو میں بھوکا مر جاؤں گا, تو تیرے نصیب مطلب تیرا ذہن خراب ہو گیا ہے, سب چھوڑ دے. دیکھا اللہ تعالیٰ کیسا بندوبست کرتا ہے غیب سے. اگر ٹھیک ہے عارضی تندرستی آئی تکلیف آئی تو اگر یہ سزا ہے تو خدا کی قسم بہت چھوٹی سزا ہے. جو دنیا میں سزا مل جاتی ہے آخرت کے بدلے میں وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے, کہ آخرت کا عذاب تو برداشت ہو ہی نہیں سکے گا. پھر وہ ومن یتق اللہ والی آیت جو ہے نا, وہ تو بالکل اعلی حضرت نے کوئی بہترین دست غیب قرار دیا. ہاں وہ مل جاتی. اس میں کہ قرآن میں اس کا نسخہ موجود ہے, مکتب میں میرے وہ لگا ہوا ہے کاپی نا, یہ والی پرنٹ کاپی, یہ نکال کے دے دینا بابا. ابھی میرے ساتھ یہاں مدنی عملے کے اسلام بھائی موجود ہے مدنی چینل کے, ایک اسلام بھائی ابھی آپ کی یہ بیان چل رہا ہے نا, یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں دوسرے چینل میں ہوتا تھا جہاں مجھے گناہوں پر ایک کام کرنے پڑتے تھے, میں مدنی چینل میں آیا ہوں ماشاءاللہ, اور سیلری کے مقابلے میں تھوڑی سی فرق ہے, لیکن اس وقت میری تنخواہ 10-12 دن کے بعد ایسا ہوتا تھا تنخواہ کہاں چلی گئی, اور آج الحمدللہ مدنی چینل کی تنخواہ جب مجھے ملتی ہے تو مجھے میرے گھر میں برکت خود دیکھ رہا ہوں, محسوس ہوتی ہے کہ میری تنخواہ دیر تک چلتی رہتی ہے الحمدللہ الحمدللہ. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کا ایک بہت بڑا عملہ ہے, بہت بڑی تعداد ہے جو اس موقف کی سب کی ایک ہی آواز ہے کہ الحمدللہ یہاں ملنے والی جو ہمیں مشاعرہ تنخواہ ہے یہ بہت دنوں تک ہمیں چلتا ہے اور ہمیں اس میں بہت برکت نصیب ہوتی ہے. الحمدللہ مدنی چینل 100% اسلامک چینل. الحمدللہ. تو یہ کہ حرام کھاتا ہے وہی کیا مطلب ہے کہ دنیا میں رہ سکتا ہے؟ تو یہ سارے جو ادھر بیٹھے ہوئے کیا سب حرام خور ہیں؟ معاذ اللہ. سارے علماء جو ہیں بےچارے ہو کیا سب حرام خور ہیں؟ نعوذ باللہ. اللہ کے نیک بندوں سے کیا دنیا خالی ہو گئی؟ تو جو حرام کھائے گا وہ نیک بندہ نہیں کہلائے گا نا. تو سب حلال پر پلی رہے نا, کوئی ایسی بات تھوڑی ہے کہ حلال کے بغیر گزارا ہی نہیں ہو سکتا. تمہارے مطلب ریکوائرمنٹس زیادہ ہیں, فضول خرچیاں زیادہ ہیں, حرام کام تم زیادہ کرتے ہو, تو جیسے حرام کاموں میں تمہاری تنخواہیں چلی جاتی ہیں, بیماریوں میں چلی جاتی ہوں گی, پھر رشوتوں میں چلی جاتی ہوں گی, ڈاکو لے جاتے ہوں گے, چٹھیاں لکھ کر پیسے مانگ لیتے ہوں گے, دھمکیاں دے کر لے جاتے ہوں گے دکانوں سے پیسے, پھر یہ ہوتا رہتا ہوگا. تو اس لیے 100% حلال کمائی پر آؤ, بھلے آزمائش ہوتی ہے, لوگ لوٹتے ہیں, ڈاکو آتے ہیں, سب آتے ہیں, آنے اللہ تعالیٰ مدد کرے گا تمہاری. نیت صاف, منزل آسان. بندوں سے رشوت مانگنے سے بہتر نہیں ہے بابا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق برکت مانگ لے؟ رزق میں برکت مانگ لے بے شک, بہتر کیا ہو؟ یہی اچھا ہے. رشوت سے بچنا فرض ہے. اعلی حضرت نے یہ بہترین مطلب دینے کے ترکیب بتائی کہ تو قرآن پاک میں یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا اور حرام روزی سے بچے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر راستہ دے دے گا. تو میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ حرام کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے, وہ اپنے ایمان کے بارے میں غور کر لے. میں اس کو مشورہ دوں گا اچھی طرح غور کر لے کہ قرآن پاک میں کیا ہے. چنانچہ پارہ 28 آیت نمبر 2 اور 3, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی نے اس کا ترجمہ اپنے شعراء پاک ترجمہ قرآن کنز الایمان میں کچھ یوں کرتے ہیں, اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا. اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو. اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. تو دیکھا آپ نے, اللہ تعالی پر جو بھروسہ کرے گا اللہ تعالی اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. تو چھوڑ حرام روزی یار, توبہ کر, اس کو گٹر میں ڈال اور آ جا فیضان مدینہ میں, اور 2 رکعت نفل پڑھ توبہ کے, اور توبہ کر لے سچی, اور مدنی قافلے میں سفر کر, چلو اعتکاف کر لو آ جاؤ, پھر چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر, انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. تو بہرحال حرام روزی سے توبہ کرنی لازم لازم لازم ہے. یہ ہیلے بہانے جو ہے نا, کمزور ہیلے ہیں, یہ سب کمزور بہانے, کمزور دلیل ہیں کہ صاحب ہماری روزی اسی میں ہے تو فلاں اسی میں, تو یہ نعوذ باللہ یہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ حرام میں ہاتھ ڈالو یا حلال میں ڈالو. آپ کاہے کو حرام میں ڈالتے ہو ہاتھ؟ مت ڈالو, حلال روزی کماؤ, تو انشاءاللہ آپ کا پیٹ بھرے گا, برکت ہوگی, اور آپ کے بچوں کا بھی پیٹ بھر جائے گا, سب پل جائیں گے. آپ کو دو جان کی فکر ہے, اور میرا پروردگار 2 جہان کو پال رہا ہے, تو وہ پروردگار آپ کو نہیں چھوڑے گا, آپ کو ہی پالے گا, وہی پال رہا ہے سب کو. تو حلال روزی پر آ جاؤ. ایس ایم ایس آیا بابا جی, میں سرکاری نوکری کرتا ہوں, اگر کام کم ہو تو ذاتی کام کر لیتا ہوں, میں کیسے ڈیوٹی کروں؟ رہنمائی فرما دیں. اگر مطلب یہ کہ جیسے کہ اجارے پر اجارہ تو ناجائز ہوتا ہے, تو نوکری کا جو اس کا ٹائم پیریڈ ہے اسی ٹائم میں یہ دوسری نوکری کرتا ہے اور ادھر کی بھی تنخواہ لیتا ہے, ادھر کی ترکیب تو بن جاتی ہے, افسر سے دوستی کر لے یا آدھا تیرا آدھا میرا تو وہ ترکیب بن جاتی ہے. ہر جگہ نہیں بنتی ہوگی, جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ایسے بھی افسران ہوتے ہوں گے ظاہر ہے کہ شریعت کے پابند, تو وہ نہیں دیتے ہوں گے, اندھی نہیں چلتی ہوگی وہاں. تو یہ کہ یہ ترکیب تو پھر تو حرام ہو جائے گا نا, یہ تو کہ ادھر کی جو تنخواہ لی وہ بھی حرام اور یہ اجارہ کیا یہ بھی ناجائز. تو اجارے پر اجارہ ناجائز ہے. ہاں جیسے کہ اب آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے صبح آٹھ سے لے کر مثلا چار بجے تک, اب وہ چار بجے کے بعد وہ آٹھ گھنٹے پوری ڈیوٹی دے رہا ہے, اب چار بجے کے بعد یہ آزاد ہے. اب وہ اگر کوئی اپنا پرائیویٹ اور کام کرتا ہے یا اور پرائیویٹ سروس کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے کہ اس اجارے پر اس کا اثر نہیں پڑ رہا, وہ اجارے میں برابر اس کو کام دے رہا ہے, اجارے میں کام کر رہا ہے اس ٹائمنگ میں. تو یوں دو اجارے ہو سکتے ہیں, اجارے پر اجارہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں دو جگہ نوکری نہیں ہو سکتی. پر نوکری نہیں کی بابا, بالکل لنچ ٹائم تک اس نے وہاں نوکری کی, اس کا وقت تو اجارہ تو چار بجے تک کا ہے, لیکن لنچ ٹائم کے بعد وہ کہیں چلا گیا, کوئی پرائیویٹ کام کر لیا, کہیں کمیشن کا کام کر لیا, اپنے کو چھوٹی موٹی چیز بیچ دی خرید لی اور وہ پھر ڈیوٹی یا لگا لی حاضری ہے کچھ بھی ایسا کر لیا. ڈیوٹی ٹائمنگ میں اس نے کہا کیا نا, یہ ناجائز ہوا نا, ڈیوٹی ٹائمنگ میں یہ کام نہیں کر سکتا. کام نہیں خالی نا بابا, فارغ بیٹھا ہوا ہے. فارغ بھلے بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ فارغ ہی بیٹھے لیکن کام نہیں کر سکے گا جا کر کہیں کمانے کے لیے, اور کیونکہ فارغ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. اب جیسے کہ وہ چوکی دار ہوتا ہے, فارغ تو ہوتا ہے تو کیا کام ہوتا ہے, لیکن اس کو فارغ رکھنا ہی اس کا کام ہے. کام پہ لگائیں گے تو چوکی دار ہی نہیں کر سکے گا, تو کوئی چوکی دار بولے کہ میں یار جا کے کام کر رہا ہوں کہیں, تو یہ نہیں ہو سکتا. اس کو چوکی داری کرنی ہے, یہی اس کا کام ہے, فارغ بیٹھنا ہی اس کا کام ہے کہ وہ نظر رکھے. اسی طرح فوج ہے, فوجی بھی تو فارغ تو ہوتے ہیں, کون سا روز مطلب دوسرے ملک حملہ کرتے ہیں اور تڑا تڑی اور فائرنگیں تھوڑی ہوتی ہیں, تو خالی خالی جاتے ہیں اور ون وہ جاتے ہیں لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ کر کے آ جاتے ہیں, کھاتے پیتے جان بناتے ہیں. ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے ورزشیں کرنے کی, وہ دوڑ لگاتے ہیں, ان کو خوب تھکاتے ہیں, پسینے نکالتے ہیں اور نشانہ بازیاں سکھاتے ہیں, لیکن کیا یہی ان کی ڈیوٹی ہے. اگر بولے گا یار چھوڑو یار لڑائی تو ہوتی نہیں ہے, کیا اب یار روز روز جانا, تو ان کو مطلب ظاہر ہے کہ وہ یہاں تو نوکری سے بھی نہیں نکالتے, فوج تو اتنی سخت اندر کر دیں گے. فوج کے قانون سخت ہیں, اگر فوج میں قانون سخت نہ ہوتے تو پھر فوج نہیں رہتی, فوج میں اندھی نہیں چلتی, بہت سخت قانون ہوتے. سویلینوں سے ان کو بعض صورتوں میں تو ان کو تعلقات بھی نہیں رکھنے دیتے کہ یہ بگڑ جاتے ہیں, کام کے نہیں رہتے. فوجی کی الگ ہی ذہنی ٹریننگ ہوتی ہے, ان میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں. تو اس لیے مطلب یہ کہ اسی طرح پولیس والے, ان کا بھی بعض وقت کچھ کام نہیں ہوتا, پڑے ہوتے ہیں, اس دوران بولے ہم دوسرا کام کر رہے نہیں, پڑا رہنا ہی ان کا کام ہے, یہ بھی کام ہے. بعضوں کی سونے کی ڈیوٹیاں ہوتی ہوں گی, تو یہ سونے کی بھی ڈیوٹی ہے, ان کے کام ہے. ہوتے ہیں مطلب ڈاکٹر وغیرہ اسپتالوں میں نائٹ ڈیوٹی میں سو جاتے ہیں, کوئی مریض ہوتا ہے یہ کام نہیں ہوتا سو جاتے ہیں. تو اب اللہ بہتر جانے ان کو اگر اجازت دی گئی کہ بھائی ٹھیک ہے ہم آپ کو جگا دیا کریں گے جب کام ہوگا, تو اگر وہ پرائیویٹ ہے ادارہ اور سیٹ خود اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے سو جاؤ جب مریض ہے تو اٹھ جانا, تو ٹھیک ہے اس کے لیے جائز ہو جائے گا. لیکن وہاں سونا پڑے گا, گھر جا کر نہیں سوئے گا کہ مریض لٹک جائے گا. اسی طرح جو کفن والے اور یہ جنازے پڑھانے والے جو یہ اداروں میں ہوتے ہیں سماجی اداروں میں, کیا مطلب روز تھوڑی جنازے آتے ہیں, لیکن وہ بندہ حاضر رکھنا پڑتا ہے ان کو کہ کبھی بھی میت ہو سکتی ہے, کوئی بھی آ سکتا ہے کہ ہم کو جنازہ پڑھانا ہے ان کی برادری کا, ان کو بندہ وہ حاضر ہونا چاہیے. تو وہ گھنٹہ دو گھنٹہ پہلے اطلاع کرنی پڑتی ہوگی, تو وہ بلا لیتے ہوں گے کہ آ جاؤ بھائی جنازہ آ گیا. تو جیسی ڈیوٹی جیسا کام, بہرحال اجارے پر اجارہ جائز نہیں ہے, گناہگار ہوگا. ڈیوٹی ہے تو پوری دینی پڑے گی, آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو پھر پورے آٹھ گھنٹے دو. ہاں جو عرف میں جو تھوڑی بہت چھٹی ہو جاتی ہے چند منٹ کی, رعایتیں ہوتی ہیں, وہ الگ بات ہے. نماز بھی پڑھتا ہے تو نفل نہیں پڑھ سکتا, ڈیوٹی کے دوران نفل جائز نہیں ہے کہ یہ نفل ہے, ڈیوٹی ضروری ہے. تو آپ پیسے لے رہے ہو, پیسے اس لیے نہیں دے رہے نا کہ نوافل پڑھو تسمیاں پڑھو, ڈیوٹی. ہاں اگر پرائیویٹ نوکری ہے آپ کی, پرائیویٹ میں فائدہ ہے, سرکاری میں بہت نقصان ہے. اب زیادہ تر لوگ ہیں کس سے, یہ مسئلہ ہے, لوگ ہے کس سے اجازت, یہ سارے نوکر ہوتے ہیں. اب ہر ایک اتنا با اختیار افسر ہوتا ہو یہ سمجھ میں آتا نہیں ہے, کیونکہ دیانت داریاں کہاں ہیں. تو پرائیویٹ میں یہ اچھا کہ سیٹھ اگر اجازت دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹے نوافل پڑھا کرو میرے لیے دعا بھی کرنا, مثال کے طور پہ جیسے, تو اگر نوافل کی اجازت دیتا ہے, درس کی اجازت دیتا ہے, درس میں بیٹھنے کی اجازت دیتا ہے, قافلوں میں سفر کی اجازت دیتا ہے, اچھے سیٹ ہوتے ہیں بعض بےچارے اس طرح محبت کرنے والے دین سے دے دیتے ہیں اجازت, تو ٹھیک ہے. سرکاری نوکریوں میں دشواریاں کہ ابھی طرح چوری چھپے قافلے میں سفر کرو تو بھی ناجائز ہو جائے گا, آپ تنخواہ حرام ہو جائے گی آپ کی جبکہ چوری چھپے جاؤ گے تو. ہاں جو جو مطلب ان کا سسٹم ہے نا چھٹیوں کا, اس سسٹم کے مطابق بغیر جھوٹ بولے, بعض لیوز ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں اپنے آپ کو مریض شو کرنا پڑتا ہے, سرٹیفکیٹ دکھانی پڑتی ہے کہ ہاں بھائی یہ بیمار ہے اس کو علاج کی ضرورت ہے اور اس کو 12 دن کی چھٹی دے دی جائے تاکہ اس کا علاج ہو جائے یا فلاں آپریشن ہو جائے. تو سب کو افسروں کو بھی پتا ہوگا کہ یہ ہے مطلب ڈمی, اس سرٹیفکیٹ بس کھانا پوری ہوتی ہے. تو اب آپ یعنی کہ بولو کہ 12 دن کے لیے آپ نے یہ مریض بن کر لیو لے لی, چھٹی لے لی اور مدنی قافلے میں آپ نکل گئے, مجھے آپ کا قافلہ نہیں چاہیے بھائی, نہ نہ نہ آنا بھی نہیں, دوسروں کو خراب کر دو گے, جھوٹ بول گیا ہوگے. تو اپنے کو سچا آدمی چاہیے, ہم کو چاہیے اللہ کی رضا, اور اللہ کی رضا جھوٹ بول کر نہیں ملے گی نا, سچ بول کے ملے گی, حلال روزی والے کی. جیسے میں نے پچھلے دنوں بھی شد و مت سے اعلان کیا تھا کہ ہم کو وہی چندہ دے جس کے بعد 112% حلال روزی ہے, حرام کے پیسے نہیں چاہیے, سود کے نہیں چاہیے, دو نمبر کے پیسے نہیں چاہیے ہم کو. اگر حلال ہے آپ کے پاس 112% آپ کا ذہن بنتا ہے کہ دینے کی جگہ ہے دعوت اسلامی تو دو, ورنہ ہمارا کام چلتا رہے گا, چل ہی رہا ہے اللہ کا فضل و کرم ہے الحمدللہ. تو ہم کو حرام روزی نہیں چاہیے, حلال حلال پیسہ, عقل حلال, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح جھوٹ بول کر چھٹی لے کر بھی قافلوں میں سفر نہیں, جھوٹ بول کر اعتکاف کے لیے چھٹی نہیں, سچ بول کے اور بالکل دیانت داری کے ساتھ آپ کو ترقی بنانی ہے. سرکاری اداروں میں بعضوں کا چھٹیاں ملتی ہیں, ان کے کوئی ترکیبیں ہوتی ہیں, لیوز ہوتی ہیں ان کی, تو اس طرح جمع ہوتی ہیں تو وہ چھٹیاں ملتی ہیں. اگر اس میں بھی ہے کہ مریض بن کر چھٹیاں ملتی ہیں تو پھر ناجائز ہو جائے گا, کہ جھوٹ بولنا پڑے گا, دھوکہ دینا پڑے گا کہ میں مریض ہوں, بھلے افسر کو بتا دو کیا ہوا, لیکن آپ نے جو کاغذی کاروائی کی ہو تو. جیسے کہ عمرے پر جاتے ہیں لوگ آج کل, بہت عمرے پر جھوٹ بول کے جاتے ہوں گے بہت سارے, کیونکہ مجھے پتا چلا کہ 40 سال کی عمر سے نیچے عمرے کا ویزا نہیں مل رہا, ہمارے یہاں ہمارے ملک کی بات کر رہا ہوں پاکستان کی, ایسا ہے کہ 40 سال کے نیچے ویزا نہیں دے رہے. نہ کہ کوئی چھڑا جانا چاہے تو, کوئی اس کے ساتھ اگر عورت نہ ہو اکیلا جانا چاہے تو 40 سال سے نیچے دے رہے ویزا نہیں دے رہے نا, ہم نے سنا ہے کہ نہیں دے رہے, تو یہ کنفرم ہو گیا. اچھا اب کب دیتے ہیں, اب کب دیتے ہیں کہ جب آپ کے ساتھ آپ کسی کے محرم کے صورت میں, جہاں امی ہے آپ کے پاس, بچوں کی امی آپ کے ساتھ ہے, تو بھلے آپ کی عمر 25 سے 30 ہے, دے دیتے ہیں, نوجوان کو دے دیتے ہیں, یہ قانون ہے ہمارا. اب یہ یار لوگ کیا کرتے ہیں, سب نہیں یعنی مختلف قافلے بناتے ہیں حج کے, عمرے کے حج کے قافلے بناتے ہیں. یہ مجھے پتا چلا, اللہ بہتر جانے سچ کتنا جھوٹ کتنا, سارے ایسا نہیں کرتے ہوں گے, لیکن جو کرتا ہے وہ حرام کرتا ہے, جہنم میں لے جانے والا کام کرتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ یار تم دے دو پاسپورٹ, ہم آپ کی ترکیب بنا دیتے ہیں. یہ ترکیب کیا بناتے ہیں کہ کسی نہ کسی عورت کے ساتھ کسی کا بیٹا بنا دیتے ہیں, کسی کا باپ بنا دیتے ہیں, کسی کا شوہر بنا دیتے ہیں معاذ اللہ, اور اس کو یہ قافلے میں دھکا مار کے ہوائی جہاز میں بٹھا دیتے ہیں. ایسا ہو رہا ہے, ہو رہا ہے نا, آپ عوام میں سے سنا ہے ہو رہا ہے نا, ہو رہا ہے نا, حرام ہے کہ نہیں ہے, دھوکا ہے نا, تو جھوٹ ہے. تو اب اگر پھر آپ اس طرح جاؤ پھر کیا بولا, اے آقا نے مدینہ بلا لیا, آقا نے مدینہ بلا لیا, جھوٹ بولتے ہو. آقا اس طرح مدینہ بلائیں گے تم کو کہ تم جھوٹ بول کے آ جاؤ, دھوکا دے کر آ جاؤ, کسی کی ماں بہن کو اپنی بیوی بنا کے آ جاؤ, ایسے وہ آقا ایسے بلائیں گے تم کو؟ نہیں, ایسا نہیں کیا, توبہ کرو. نہیں, مدینے جائیں گے اور انشاءاللہ سچے راستے سے جائیں گے, آقا بلائیں گے تو راہیں بھی کھل جائیں گی, حلال طریقے پر جائیں گے انشاءاللہ. نہیں تو پھر یہ کہ یہی ہمارا مدینہ انشاءاللہ, غمِ مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے مدینے میں, غمِ مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں. تو اگر آپ کی امی ساتھ ہے یا بچوں کی امی ساتھ ہے تو ٹھیک ہے, آپ حلال طریقے پر جائیں, ورنہ جھوٹ بول کے دھوکہ دے کر نہ جائیں پلیز. تو یہ آج کل ہو رہا ہے, یہ مجھے بلال میرے بیٹے نے پچھلے دنوں بتایا تھا, اور میرے والا باپا یہ بہت جا رہے ہیں آج کل, وہ رمضان کا آخری مطلب دنوں میں شعبان کے کہا تھا کہ آپ بہت جا رہے ہیں آپ بولو, لیکن میں بھول جاتا تھا, آج مجھے یاد آ گیا تو میں یہ بھی بول دوں کہ ابھی بھی بہت سارے جھوٹ بول کے جا رہے ہوں گے اور سب کو ایک ایک کو بول دو آقا نے بلا لیا مبارک, تو مٹھائی تو تحفہ, دعا میں یاد رکھنا, سلام میں یاد رکھنا. ارے کیا یار جھوٹ بول کے جا رہے ہو, دھوکہ دے کے جا رہے ہو, آقا نے بلایا, توبہ توبہ توبہ کرو یار, مت جا, رک جاؤ یار, رک جاؤ, بھلے ویزا لگ گیا رک جاؤ. اور جو اس طرح قافلے والے کرتے ہیں وہ ایسا حرام کام نہ کریں, وہ بھی توبہ کریں. اور نہیں ٹھیک ہے تھوڑے آتے ہیں نا پیسنجر, آپ کو تھوڑے ملیں گے, مسافر تھوڑے ملیں گے, تھوڑے ہی سے یار, تھوڑے میں لوس ہوتا ہے, دوسرا کام کر لو یار, یہی کام ہے کیا؟ اگر لوس ہوتا ہے تو نفے میں ہی نقصان ہوتا ہوگا, اس میں کون سی نوکری ہوگی؟ بابا کو کیلکولیشن ایسی ہوتی ہے کہ اتنے پیسنجر ہوں گے اتنا یہ ہوگا, تب جا کر اتنے کیونکہ انویسٹر ہوں گے, ان کو اتنا نفع دینا, ان کو اتنا نفع دینا, اتنا بچنا, یہ ساری کی کیلکولیشن ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے بھی, کنفرم نہیں کر رہا ہوں, اس وجہ سے بھی شاید یہ صاحب کچھ بھی کرا کر کسی صورت پیسنجر بھیجو, اپنی ٹکٹیں نکلنی چاہیے, اپنی ہوٹلیں اپنی جگہیں بھرنی چاہیے, سب اس سے ترکیبیں برابر ان کی لائنیں, کیونکہ وہاں ہوٹلیں یا ٹکٹیں پہلے سے بکنگیں کی ہوئی ہیں, سستی ٹکٹیں ملی ہوئی ہوتی ہیں, سو قسم کے ان کے میٹر ہوتے ہیں, تب جا کر سروائیو کرتے ہیں, کھانے کا آرڈر الگ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان کو بھیجنا ہی پڑ جائے. تو تمام انسانوں کی فرشتوں کی اس پر لعنت برسنا شروع ہوتی ہے, اور وہ لقمہ پیٹ میں ہے اور مر گیا تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا, حرام خور جو ہے, اس حرام حرام کماتے جھوٹ بول کے. اور جو بدن حرام سے پلے گا بڑھے گا, جس کی نشو و نما حرام پر ہوگی, یہ حدیثوں کے مضامین عرض کر رہا ہوں, تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا, جہنم میں چلے گا جو حرام سے پلے گا بڑھے گا. تو یار نہیں کرو. اگر کوئی ایسے قافلے والا ایسے کاروان والا سن رہا ہے جو ایسا کرتا ہے, جلدی ایس ایم ایس کرو کہ ہم نے توبہ کر لیا, آپ فارغ کر دو, جن کو غلط کیا ہے سفر نہیں کر رہا ان کو معذرت کر لو, اگر آپ کو تکلیف ہوئی ہم آپ کو نہیں بھیجتے, آپ فلاں کے بیٹے نہیں ہو, آپ فلاں کے شوہر نہیں ہو, اور ہم نے رونگ نمبر لگا دیا, گناہ کیا, ہم توبہ کرتے, بھلے وہ ناراض ہو جائیں گے, ٹھیک ہے ناراض سے ان کو بھی توبہ کا آپ سمجھائیں, میرے پاس بھیج دیں سب کو, تم بھی آ جاؤ سب, اپنے مل بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں کیا کرنا ہے, سارے آ جاؤ, اپنا اعتکاف اس وقت تو اپنی مدینہ مدینہ ہے, رات دن الحمدللہ رات کو بھی لگے ہوئے, کل انشاءاللہ دوپہر کو بھی بیٹھ جائیں گے, کل نہیں بیٹھیں گے, کل جمعہ, کل جمعہ ہے نا, جی ہاں کل تراویح کے بعد 3:30 جمعے کی یہاں جماعت کا تقریباً ٹائم ہے, تو 3:15 کے بعد خطبہ شروع ہوتا ہے, 3:20 ایسے کچھ شروع ہوتا ہے, 3:30 کے آس پاس جماعت شروع ہوتی ہے, کل مدنی مذاکرہ دوپہر کو نہیں ہو سکے گا, عصر کو زیادہ دیر نہیں رہے گی, انشاءاللہ عز و جل پرسوں تو کل رات کو تو ہے نا, انشاءاللہ عز و جل, تو آ جاؤ سب آ جاؤ, فیضان مدینہ میں دربار عام لگا ہوا ہے, ہم سب انشاءاللہ آقا کے غلام جمع ہی ہیں, اور یہاں انشاءاللہ مل جل کے مشورہ کریں گے کہ ان حراموں سے توبہ کریں اور حلالوں سے رشتہ جوڑیں, حلال کام حلال روزی, حرام روزی کے خلاف اعلان جنگ ہے, نہ حرام کھائیں گے نہ حرام کھانے دیں گے, انشاءاللہ سب توبہ کرو, اللہ کرے کاروانوں کے بھی ہم کو ایسے میں سانے شروع ہو جائیں, ان کا بھی ڈنکا بجا دیں گے, یہ کھائیں گے نہیں لیکن یہ کھانے نہیں دیں گے, اس کا طریقہ کیا ہے؟ نہیں چھوڑے گا, یہ جو ابھی میں بول رہا ہوں نا یہ طریقہ ہے, نہیں کھانے دیں گے گا, کہ ان کے دلوں میں اتر رہا ہوں, ان کو ڈرا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے, جہنم کی آگ سے ڈرا رہا ہوں, یہ توبہ کر لیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اس کو جیت لیا, اس طرح نہیں چھوڑیں گے, باقی ہمارے پاس کیا ہے, قانون تو ہے نہیں کوئی ہمارے پاس کہ بھائی ان کو جا کے گرفتار کریں گے تو جیل میں بند کریں گے, ہم جیل میں بند بھی نہیں کروائیں گے, کہ پیسے دے کے واپس آ جائیں گے, پھر دوسروں کی کمائی شروع ہو جائے گی کہیں, تو یہ بھی اپنے بس کا روگ نہیں ہے, تو ہم نہیں چھوڑیں گے سب ارادی, کہ ہم مدنی چینل اپنے ہاتھ میں آ گیا گیا, ہم جو چاہیں بولیں اس سے آخرت کی بہتری کے لیے, اور ہمارے قوانین اور یہ موجودہ حکمتوں کے تحت شریعت کی خلاف ورزی نہیں, لیکن بہت ساری حکمت ایسی ہوتی ہیں کہ جو مطلب نا لگام ہوتی ہے, کہ یہ لگام اگر ہم نے کس کے نہیں رکھی نا تو پھر مدنی چینل پر بول نہیں سکیں گے, مشکل ہو جائے گا. ہاتھ تو ہاتھ فائدہ بابا, الحمدللہ ہاتھ تو ہاتھ, جس سرکاری نوکری کرنے والے کو ابھی جس کے ایس ایم ایس پر یہ مدنی پھول لٹائے جا رہے ہیں, اس کا بھی ایس ایم ایس آیا ہے, کہ میں نے اپنی وہ سابقہ جو بھی تھا نا اسے میں نے توبہ کر لی. الحمدللہ دیکھا نا آپ نے سرکاری ملازم رہا گیا نا, توبہ کر لی. اب جتنی تنخواہ لی ہے نا سرکاری تنخواہ حرام کی, یہ توبہ سے پاک ہونی نہیں ہے. سات سمندر بھی دھو کر اس کو پاک نہیں کر سکتی ہے. کوئی صابن بھی ایجاد نہیں ہوا اس کا, ہوگا بھی نہیں کہ جو اس کو دھو کر پاک کرے, کالک اترے گی نہیں. اس کا کیا ازالے کا بھی ایسے میں اس کے آتا ہے کہ برائے کرم مجھے ازالے کا طریقہ بتا. اتنی بھی حرام کی تنخواہ لی. اب مثال کے طور پر آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے اور دو گھنٹے کی ڈیوٹی دے کر وہ چھ گھنٹے کی چھٹی کرتا رہا, اور مثال کے طور پر اس کی دس ہزار تنخواہ تھی تو اس میں آٹھ ہزار حلال کی ہو گئی, اے دو گھنٹے کی ڈیوٹی تو دس ہزار میں ڈھائی ہزار حلال کی ہوئی نا, اور ساڑھے سات ہزار حرام کی ہوئی. تو یہ مثال دی میں نے, تو جتنی جتنی ڈیوٹی دی اتنی تو حلال ہو گئی, باقی کی حرام ہوئی. جتنے پورے پورے دن ٹلا لگایا تو وہ اس کی پوری حرام ہوئی. ہاں جو قانونی چھٹیاں جو عرف کے مطابق وہ الگ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کہ ساری رقموں کا حساب لگائیں, اور یہ سارے آفیشلی طریقے پر یہ ساری رقم قانونی طور پر اگر کسی افسر کو ٹکا دی تو وہ اگر اعتماد ہے اپنا انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی آپ کے ذہن سے ہم متفق ہے گئی ہے صحیح جگہ پر پہنچا دے گا تو ٹھیک ہے. تو اگر یہ صورت ہے کہ گورنمنٹ کو یہ رقم سچے طریقے پر واپس دینا ممکن ہے, قریب قریب ناممکن ہے گورنمنٹ کو واپس پہنچانا, کہ وہ راستے میں ہڑپ ہو جاتی ہے, کروڑوں روپے کی زکاتیں ہڑپ ہو جاتی ہیں وہ پہنچتی نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی ڈونیشن کے انجیکشنوں کی بات کی کہ مریض مر رہا ہے, ان ظالموں کو رحم نہیں آتا, اس کو مرنے دیتے ہیں اور بیچ مارتے ہیں ڈونیشن کے انجیکشن. وہ کہتے ہیں انسانیت کی خدمت کرتے ہیں, انسانیت کی خدمت نہیں کرتے, انسانیت کو قتل کرتے. تو اسی طرح مطلب اگر گورنمنٹ کو پہنچانا ممکن ہے تب تو گورنمنٹ کو دینا ہوگا, واجب ہے کہ یہ دے دے اتنی رقم, ٹھیک ہے نا. اب اگر نہیں دیتا تو چونکہ یہ ہے حرام قطعی بالکل, یعنی کہ یہ سور کے گوشت کی طرح ہے, حرام ہے یہ. تو اب یہ رقم اتنی رقم کو جو اس نے حرام طریقے سے لی ہوئی ہے, ڈیوٹی دی ہے بغیر جھوٹ بول کے تنخواہ لی ہے, وہ سائنیں بھی کرنی پڑتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے. تو اب اتنی تنخواہ جبکہ گورنمنٹ کو پہنچانا ممکن نہیں اس کے لیے, تو اب اتنی رقم چاہے وہ ہزار بنتی ہے چاہے لاکھ بنتی ہے چاہے کروڑ بنتی ہے, وہ رقم کسی فقیر کو جو فقیر شرعی ہو اس کو دے دے. تب جا کر اس کی توبہ تام ہوگی, توبہ مکمل ہوگی. اس میں کوئی رونگ نمبر تو نہیں لگا. تو جب جا کے توبہ اس کی پکی ہوگی, قبول ہوگی, یعنی کہ توبہ تو اللہ قبول کرنے والا ہے, توبہ مطلب مانی جائے گی کہ ہاں اس نے توبہ کی. ورنہ توبہ خالی چپت مارنے کا نام توبہ نہیں ہے, کر کے نہیں توبہ کر, توبہ توبہ توبہ, یہ توبہ تھوڑی ہے. وہ حدیث پاک میں ان ندم و توبت, ندامت توبہ ہے, شرمندگی توبہ ہے. یہ چپت مارنا اور کان کھینچنا اپنے خالی یہ توبہ نہیں. ٹھیک ہے, یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں, یہ کیا تو حرج نہیں ہے, اس میں منع بھی نہیں ہے. یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں یوں کان پکڑے تو حرج نہیں ہے, لیکن سر توبہ کرتے ہو سنجیدہ ہو آدمی, شرمندگی ہو اندر میں, شرمندگی ہو دل میں بھی, ہنس ہنس کے تو توبہ تھوڑی ہوگی. تو بہرحال یہ کہ سچی توبہ کرنے جو اسلام بھائی میں ان کو مرحبا کہتا ہوں, مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ توبہ کی. اور اب اس کا ازالہ بھی یہ چاہتے ہیں, ازالہ یہ جو میں نے ابھی عرض کیا اس رقم کا اس طرح کر لیں. کاروان سے متعلق کسی کا بھی فون آیا تھا, ان کا رابطہ رہتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جیسا آپ نے ان کو توبہ کا کہا, وہ مجھے فون پہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ بولتے ہو ان کو توبہ کرو توبہ کرو, ان کا پیک سیزن ہے اس وقت, یہ توبہ پھر یہ ازالہ, یہ آئیں گے کیسے اس طرف؟ اگر ٹھیک ہے بھائی آپ کا پیغام میں پہنچا دیتا ہوں. تو اب بھی ان کی خوش آمد کروں میں؟ نہیں بابا, جو کرتے ہیں نا وہ کریں, جو کرتا ہوں کروں نا. تو ان کو زیادہ توبہ کی ضرورت ہے, اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہے, جس طرح نیکیوں کا اس میں اجر بڑھ جاتا ہے نا, اس طرح گناہوں کی ہلاکت بھی بڑھ جاتی ہے رمضان میں. توبہ کی زیادہ ضرورت ہے, اور جب پک پر ہو نا اس وقت تو زیادہ مطلب یعنی کہ توبہ کا ثواب ملے گا. افضل الاعمال احمزوہا, حدیث پاک میں یہ اصول ہم کو دے دیا گیا کہ افضل ترین عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہوتی ہے, زحمت زیادہ ہو تو ظاہر ہے یہاں توبہ کریں نا زحمت زیادہ ہوگی, مال چھوٹ رہا سے دفع کرو مال کو یار, ٹھکر مار دو. نہیں چاہیے ہم کو ایسا حرام مال نہیں چاہیے. ہم بھوکے مریں گے حرام نہیں کھائیں گے. یہ ایک محاورہ ہے, بھوکے مریں گے حرام نہیں کھائیں گے. ورنہ جو بھوک سے مر رہا ہے واقعی اور اس کی حالت جس کو اضطراری حالت بولتے ہیں, تب تو وہ کھا کر جان بچانی پڑے گی, چاہے وہ خنزیر کا گوشت ہے. تو اتنا کھا لے جتنا کھا کر جان بچ جائے گی, ورنہ حرام جیسے گناہگار ہوگا مر گیا. تو یہ ایک شرعی مسئلہ میں نے ضمناً بتا دیا. تو محاورہ ہے کہ ہم کسی صورت سے حرام نہیں کھائیں, بولنی چاہیے. مر جائیں گے تو بھی حرام نہیں چاہیے ہم, حلال روزی چاہے تھوڑی ملے حرام حلال کی لیں گے, اس میں اللہ برکت دے گا. یہ پک کا سیزن ہے تو اچھا ہے نا, مطلب ٹارگیٹ پہ لگا نا. آئیں گے انشاءاللہ خوف خدا والے کاروان والے ہوں گے, جو ایسا نہیں کرتے ہوں گے ایسے بھی ہوں گے اس میں, جو چھوٹی سی قافلیاں بناتے ہوں گے منی سی, دس بیس جو مل گئے ان کی ترکیب ایسی ہوگی کہ بھائی اپنے والا اسے ماشاء اللہ. ہم ہر ایک کو بول نہیں سکتے کہ اس میں ہیں ماشاء اللہ داڑھی والے امامے والے اس طرح کے اسلامی بھائی بھی ہیں کاروانوں والے. میں امید کرتا ہوں کہ وہ ایسا نہیں کرتے ہوں گے, ورنہ ان کو پھر اپنے آپ کو دعوت اسلامی والا کہنا نہیں چاہیے, دعوت اسلامی کے نام کو کیش نہیں کرنا چاہیے. تو اب وہ کیش بھی کریں گے دعوت اسلامی کے نام کو, انڈر اسٹوڈنٹ کہ جب وہ کری حرام رہے, جھوٹ بول کے وہ کسی کے ماں اور کسی کا باپ بنا رہے ہیں, تو وہ جھوٹ بھی بولیں گے ہم دعوت اسلامی والے ہیں. دعوت اسلامی والے تم نہیں ہے, میں نہیں رکھتا بھائی, ایسے ہوں گے دعوت اسلامی والا. امامہ تو بازار میں ملتا ہے چڑھا لیتے ہیں, اب اس کا کیا کریں. امامہ دل پہ باندھے اور دل سے مس کر کے پھر سر پہ باندھے, دل کی پاکی ہو سر کی پاکی ہو. مدینہ مدینہ کی سنت. اور پتہ چلا ہے ویزا بھی فری ہوتا ہے, لیکن اس کے لینے کے لیے بھی غالباً 25-50 ہزار روپے شادی لیتے دیتے ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے. یعنی اندر جو ہے نا یہ ایمبیسیاں جو ہوتی ہیں میں دھوم سے رشوت چلتی ہے, مطلب میں نے ہر شعبہ, یعنی کہ کیا میں اب آپ کو مزید کیا بول, آپ کیا ایمبیسیڈر جو ہوتا ہے نا یہ بڑے بدماش ہوتے ہیں سارے. نہیں دیکھو میں جب بھی بولوں میں سب کو نہیں بولتا, ایک سائن کے یہ لاکھوں لے لیتے بازو کا. یہ ان کی جو سائنیں کرتے ہو نا کاروانوں کی کہ کچھ بھی ہے دے دو یار, دے دو پاسپورٹ دے دو یار, ہم بیٹھے نا, اور لگ جاتا ہے ویزا. ویسے ضروری لگتا ہے, کتے کے منہ میں ہڈا ڈالنا پڑتا, ہڈی نہیں ان کو, ہڈی نہیں چلتی چپک جاتی ہے, یہ ہڈا گھس کرتے ان کے ہاتھوں میں تاکہ بڑی آگ ان کے پیٹ میں گھسے. یہ بڑے بڑے بدماش ہوتے ہیں, لیکن سب نہیں, بس ایمبیسیڈر ان کے بازو کا نیچے والے جو ہوتے ہیں ان کے بس اب کی مطلب ڈائریکٹ کو نہیں کہیں گے, ڈائریکٹ ہنس کے بات کریں گے, ہاں بے فکر رہو سب کر دوں گا میں. اور نیچے سے اشارہ ہو جائے گا کہ اشاروں میں انگلیوں میں اتنے سے کم میں سودا نہیں ہونا چاہیے. سب ان کی ترکیبیں ہوتی ہیں حرام خوروں کی, کتوں کی, کتوں سے بدتر. یار کتا تو حلال کھاتا ہے, کتا اگر آپ کے ہاتھ سے چھین بھی لے گا تو اس پر حلال حرام کے اب کام مطلب یعنی کہ مسئلے منتبک کرو گے. یار تو نادان جانور ہے تو وہ کتا تو بہرحال مردار بھی کھاتا ہے ایک بات ہے, لیکن یہ جو ہے نا جان بوجھ کے کھاتے ہیں, مدینے کے نام پر کھاتے ہیں, مکے کے نام پر کھاتے ہیں, اور عمرے کے نام پر کھاتے ہیں, حج کے نام پر کھاتے ہیں. جعلی سرٹیفکیٹ عام ہے, ڈاکٹری سرٹیفکیٹ جو ہے, ہیلتھ سرٹیفکیٹ جس کو بولتے ہیں, یہ عام طور پہ جعلی ہوتی ہے. یہ کتے مطلب جو ہوتے ہیں نا اس پہ بیٹھے ہوتے ہیں سائنے کرنے والے, ڈاکٹر کی مطلب یعنی کہ سند لے کر وہ سائنے کرتے ہیں پیسے لے کر, چاہے آپ مطلب یعنی کہ مرغی کے مریض ہے, کوئی دمے کا مریض ہے, کوئی کیسا ہی مریض ہے. اس میں امراض کی میں نے لسٹ دیکھی ہے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں, ڈاکٹر گارنٹی دے رہا ہے تو پتا بھی نہیں ہوتا اس کو, وہ گارنٹی دے رہا ہوں کہ اس میں یہ مرض نہیں ہے, تو وہ سائن ہوتی ہے چلا جاتا ہے بندہ نکل جاتا ہے, بندے کو ڈاکٹر دیکھتا بھی نہیں ہے, بس وہ ترکیب ہوتی ہے. وہ یہ اسی طرح کے ایجنٹ جو ہوتے ہیں قافلوں والے, اور یہ سب گھر بیٹھے سائنیں ہو جاتی ہیں. غلط تو نہیں بول رہا, ایسا بھی ہے نا سرٹیفکیٹ گھر بیٹھے ہو جاتی ہے نا, حج والوں کی عمرے والوں کی ترکیبوں سے, یا نہیں ہوتی جانا پڑتا ہے ڈاکٹر کے سامنے پیش ہونا پڑتا ہے. کوئی تجربہ کار ہے اس میں جس کو پتا ہو, پیش ہونا پڑتا ہے ڈاکٹروں کے سامنے چیک اپ کرتے ہیں, نہیں کرتے نا سائن ہو جاتی ہے نا, تو یہ بھی ناجائز ہے, دھوکا ہے. ہیلتھ سرٹیفکیٹ اس طرح وہ چپ چاپ مطلب پیسے دے دیے ان کو اور یہ سب کام کر دیتے ہیں آپ کے ڈاکیومینٹری. اب لینے والے کو سمجھا رہے پاپا یہ دے کیوں رہا ہے اس کو, مطلب کہ آخر کیا پڑی ہے کہ رشوتیں دے کر ویزا لگوائے, رشوتیں دے کر ٹکٹیں کروائے, واپسی کی ٹکٹ رشوتیں دے کر کروائے ڈاکٹروں کے لیے, کیونکہ اس کے پاس جو پیکج ہے اس کے اندر وہ سارے کے سارے رشوتوں کے اگر پیسے لگتے ہیں, اس کو احساس نہیں ہوتا پاپا کہ میں ایک نفلی عبادت کے لیے نیت رکھتا ہوں, عمرہ کرنے جا رہا ہوں یا حج کرنے جا رہا ہوں, مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اللہ عزوجل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی اس قدر نافرمانیاں کر کے حج و عمرہ کرنے کے لیے جاؤں، وہ اپنا ذہن نہ بنائے. اس کو بہت پڑی ہے، یہ بھولے گا نا. الحمدللہ میں نے اتنے عمرے کیے، ہر سال جاتا ہوں رمضان میں، ہر سال جاتا ہوں میں تو عمرے پہ، اتنے حج کیے میں نے. تو یہ بول نہیں سکے گا نا، پھر اس طرح نہیں جائے گا تو فیر طریقے پر جا نہیں پا رہا. تو یہ سب مطلب مسئلے ہیں. تو یہ میں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو میں کہ نہیں جاؤ یار، غلط طریقے کے بغیر آپ کا بس نہیں چل رہا، نہیں جاؤ. جب آقا خود بلائیں گے تو سارے راستے خود ہی کھل جائیں گے. اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شرعی فقیر کس کو کہتے ہیں بابا؟ شرعی فقیر ہم اس کی تو یہی ہے تعریف کے، اس کے پاس وہ صاحب نصاب نہ ہو. اگر نصاب ہے تو اس کی وہ قرضوں میں اور اس میں انہیں دین میں ڈوبی ہوئی ہے. نصاب جس کے پاس نصاب کی قدر فریش مال نہ ہو تو وہ فقیر ہوتا ہے. انہیں 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا اس کی رقم، یا 10 درہم، 200 درہم، غالباً 200 درہم ایک ہی. اچھا ہاں، تو بہرحال کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے تو وہ فقیر ہے، فقیر شرعی ہے. فقیر کی تعریف یہ نماز کے احکام دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ نماز کے احکام کے صفحہ نمبر 32 یہ رسالے کا نمبر ہے، نماز کے احکام، اور رسالہ قضا نمازوں کا طریقہ، اور کتاب کا نمبر 353. فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو مگر اتنا نہ ہو کہ نصاب کو پہنچ جائے، یا نصاب کی قدر تو ہو مگر اس کی حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی میں مستغرق یعنی گھرا ہوا ہو، مثلا رہنے کا مکان، خانہ داری کا سامان، سواری کے جانور یا اسکوٹر یا کار، کاریگروں کے اوزار، پہننے کے کپڑے، خدمت کے لیے لونڈی غلام، علمی شغل رکھنے والے کے لیے اسلامی کتابیں جو اس کی ضرورت سے زائد نہ ہوں. اسی طرح اگر مدیون یعنی مقروض ہے اور دین یعنی قرضہ نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے تو فقیر ہے، اگرچہ اس کے پاس ایک تو کیا کئی نصابیں ہوں. اور مسکین کی تعریف بھی سن لیجیے، مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے، یعنی یہ بھی نہیں ہے اس کے پاس، یعنی کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے، اور اس سے سوال حلال ہے. فقیر کو یعنی جس کے پاس کم از کم ایک دن کا کھانے کے لیے اور پہننے کے لیے موجود ہے، بغیر ضرورت و مجبوری سوال حرام ہے، اور ایسوں کے سوال پر دینا بھی ناجائز ہے، دینے والا گناہگار ہوگا. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب یہ بیچاروں کے سیل مک گئے لگتا ہے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. محبتوں کے چور چغل خور کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب یہ ارشاد فرمائیے کہ کسی کو اپنے حرام مال سے جان چھڑانی ہے. تھک گئے ہوں گے آپ بھی؟ سبحان اللہ، دل جو فرما رہے ہیں آپ. بےچارے نہیں، مجھے دیکھ رہے تھے، میرے سمجھ گیا، تھک گئے لگتا ہے. اور ہمارے مووی میکر، ان کو یہی بولتے مووی میکر. یہ بےچارے مطلب کتنے گھنٹے ہوئے کھڑے ہوئے، میں تو کم از کم بیٹھا ہوا، اور آپ لوگ بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہو، تھک جاتے ہو. یہ کھڑے کھڑے نہیں تھکے، یہ بولتے ہیں کہ یعنی کہ تھک تو گئے ہوں گے انڈرسٹوڈ، لیکن ہمت ہے ان کی. تو آپ جیسے فیصلہ کرو، میں فی الحال اتنا مجھے تھکن محسوس نہیں ہو رہی، فی الحال اتروں گا تو پتہ چلے گا تھکن لگتی ہے بعد میں. کل تو جمعہ ہے، کل دوپہر کو تو مدنی مذاکرے کی چھٹی ہے نا. بابا یہ ابھی میسیجز کا سلسلہ اور سوال جواب، ابھی یہ موضوع پورا ہو جائے بابا. نہیں، اصل مسئلہ یہ کہ یو کے ہم سے چار گھنٹے پیچھے، تو وہاں تو ابھی بالکل یعنی کہ فکس ٹائم ہے ان کا، سوا دس بجے وہاں، تو ہمارا تو گیارہ بجے کے بعد تو شروع ہوتا ہے. موضوع بھی عام ہے بابا، موضوع عام ہے. اس طرح افریقہ اس سے بھی پیچھے ہے نا. جی ہاں، ہم سے اور رہنے کے ابھی وہاں تو شاید آٹھ نو بجے ہوں گے. تین گھنٹے کا فرق، تین، اچھا ہم سے تین گھنٹے کا فرق، وہاں سوا گیارہ. امریکہ میرا خیال ہم سے زیادہ پیچھے، وہاں دن ہوگا بابا بارہ گھنٹے کا کم و بیش. تو صبح آٹھ بجے آپ کا مدنی مکالمہ بابا دوبارہ یہ نشر ہوتا ہے نا، تو یہ امریکہ والوں کے لیے اس میں کافی سہولت ہے. جی جی بابا، حرام روزی دینا چاہتا ہے، جان چھڑانا چاہتا ہے، شریف فقیر نہیں مل رہا اس کو، کیا کرے؟ دعوت اسلامی سے رجوع کرے تو ہم انشاءاللہ اس کو ہیلا کر کے دعوت اسلامی میں چلا لیں گے. یہ ہے صورت ایک، جیسے کہ یہ حرام جس طرح مالک مل ہی نہیں رہا، تو اب یہ اس کے مصارف جو ہے نا، یہ زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے کہ مصارف میں فرق ہے. جیسے کہ کسی کا بیٹا یا بیٹی یا ماں یا باپ بھی اگر فقیر شرعی کی تعریف میں آ جاتے ہیں، تو جس نے جس کے بعد حرام کی رقم اس طرح کی ہے نا، جو میں نے جیسے وہ تنخواہ والی اور گورنمنٹ کو پہنچانا ناممکن ہے اس کے لیے، تو وہ ان کو بھی مطلب دے دے گا تو خلاصی ہو جائے گی. تو ہے نا ایسا ہی ہے نا، مجھے یاد پڑتا پڑا ہے میں نے کہ بیٹی کو بھی دے سکتا ہے، بیٹے کو بھی دے سکتا ہے، کہ یہ وہ زکات نہیں ہے کہ زکات بیٹے کو بیٹی کو نہیں دے سکتا، بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے گی، یہ اس کے دوسرے مسائل ہیں. مجھے یاد پڑتا دے سکتا ہے، اب کنفرم کر لینا تو انشاءاللہ پھر مزید اس کو. میں مجھے یاد پڑتا غالب گمان میں نے پڑھا ہے، فتح رضویہ شریف میں کہیں پڑھا. ابھی ایک اسلام بھائی آپ کا شاید مذاکرہ یہ سن رہے ہوں گے، عمرے کے متعلق جو آپ نے بھی مدنی پھول عطا فرمائے، یہ والدہ کے ساتھ عمرے پہ جا رہے تھے. جی میسج آیا ہے، میں نے اپنا جانا کینسل کر دیا اور یہ ساری رقم میں اب سیلاب زدہ جو لوگ ہیں ان میں خرچ کر دوں گا. ماشاءاللہ. نہیں تو اگر امی کے ساتھ جا رہے ہیں تو فیر طریقے پر جا رہے ہیں، تو پھر کیوں موقف کیا جانا؟ ہو سکتا ہے اور بھی مسائل ہو بابا، اس کی وضاحت نہیں کی. اچھا اچھا، نہیں تو وہ میرا خیال ہے اس سے اس کا تعلق نہیں ہے، جھوٹ بول کر جانے کا جو ہے نا شاید اس سے تعلق نہیں ہے. ویسے ہی وہ ایک نیک کام کر رہی تھی، اچھا کام ہے، نیک کام ہے کہ واقعی یعنی کہ عمرے کے مقابلے میں اور نفلی حج کے مقابلے میں اسی کو افضل کہوں گا میں. یہ تو ہیں اس کے جزیات ہیں اور لکھے بھی ہیں اس میں اپنے دسویں قسط، دسویں قسط میں اس کی پہلا سوال ہی یہی ہے بابا. ہاں معروضات اتاریہ جو ہے اس کی دسویں قسط اگر مل جائے آپ کو مکتبۃ المدینہ، تو اس میں ہے یہ کہ جبکہ کوئی حاجت مند زیادہ ہے، وہ زیادہ ضرورت مند ہے، تو پھر اب اس کو دے دیں. تو حقیقت میں جو سیلاب زدہ ہے واقعی ہو، جس کا گھر بھی بہہ گیا، اگر بھلے وہ کروڑوں پتی تھا، اس کی بھینسیں بھی بہہ گئیں، بیچاروں کے سب مویشی بہہ گئے اور تو اور کنگلا ہو گیا بےچارا، اس سے بڑا کون حقدار ملے گا اپنے کو یار. تو واقعی اگر نفلی حج ہے، عمرہ ہے، تو وہ رقم ساری چپ چاپ اس کو دے دینی چاہیے، یہیں مدینہ مل جائے گا انشاءاللہ. اب کتنے لوگ اس سے افیکٹڈ ہیں؟ اب یہ جو بہہ گیا جس کے آپ بتا رہے، جانور بہہ گئے، میلے بہہ گئیں، کاروبار بہہ گیا، ان کے پاس جن جن کا ادھار مال تھا وہ بھی بہہ گیا. اب وہ ان سے معذرت کریں گے تو وہ ان کی بیچاروں کی اب وہ کیا کریں گے؟ سیلاب زدہ آدمی جو بالکل آسمان کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، جی جی، یہ اسے مانگیں گے تھوڑی، بلکہ بیچارے کو بولیں گے یا تم بھلے ہمارا پیسہ نکلتا، تم یہ دو لاکھ روپے اور لو، خود کو کھڑا کرو. ان کی آواز اب مارکیٹ میں الگ آنے کے امکانات، ان کا بھی تو ڈوبتا نا بیچاروں کا. تو یہ بہت بڑا ایک ثانیہ، بہت یہ قومی ثانیہ ہے ہمارا، اور جب سے پاکستان بنا ہے یہ پہلا ثانیہ اتنا بڑا ہوا ہے، گناہ بہت بڑھ گئے ہمارے. ہم نے پاکستان کو پاک پاک پاک پاک ہوتا ہے پاکستان کو اپنے عمل سے اور کردار سے ہم نے پاپستان بنا کر رکھ دیا ہے. پاپ مانے گناہ, گناہستان بنا دیا ہے. ہمارے کرتوت ایسے کالے ہو گئے جو چاروں طرف سے پڑ رہی ہے, دھاڑ دھاڑ دھاڑ زلزلہ آ رہا ہے تو یہ مار تو وہ مار, دہشت گردیاں تو فائرنگ ہے تو یہ تباہی مچی ہوئی ہے. لیکن گناہوں میں جو مست ہے وہ مست ہے. ابھی بھی کرکٹ کھیل کر ہو کر رہے ہوں گے, کرنے والے سونے نہیں دے رہے ہوں گے. یہ کیا کریں گے؟ یہ اب شہری تک یہ اللہ گلا کریں گے, پھر یہ شہری کریں گے سحری کریں گے, پھر یہ گھوڑے بیچ کے سو جائیں گے, اوندے پڑے ہوں گے, وہ سارا دن نیند میں پاس ہو جائے گا ٹیم. پھر یہ اسکوٹر میں جا رہے ہوں گے تو پھر لڑائیاں کریں گے, گالیاں دیں گے. اس طرح کی کوالٹی ہے. یہ اللہ کرے سب فضان مدینہ میں آ جائیں نا, انشاءاللہ سب سدھر جائیں گے. آپ انشاءاللہ لاؤ گے. آپ کوشش کرو, جن کے بس میں ہے وہ کوشش کرو کہ سمجھاؤ, خوف خدا دلاؤ, مان جائیں گے انشاءاللہ. جن کے دل میں درد ہوگا مان جائیں گے انشاءاللہ, بہت سارے مان جائیں گے. ہر ایک ہم کو ایس ایم ایس بھیج نہیں سکتا, ہم تک اس کا پیغام پہنچ نہیں سکتا, ورنہ توبہ تو بہت سارے کر لیتے ہیں. ایک اور کرکٹر کے حوالے سے پیغام آیا بابا, اس نے بھی توبہ کر لی ہے الحمدللہ, اللہ اس کو مبارک کرے. اور مجلس رابطہ کے اسلام بھائی نے مجھے ایس ایم ایس کیا, ماشاءاللہ اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے. آمین آمین. توبہ کرو, سب توبہ کرو. کبھی بھی زندگی میں ایسی حرکت ہے کہ توبہ, توبہ ہم سب کی توبہ, میری بھی توبہ, آپ کی بھی توبہ, سب کی توبہ. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے. آمین. مجھے تو کرکٹ کھیلنا ہی نہیں آتا, واقعی صحیح بولتا ہوں. بابا چلتے چلتے چلتے چلتے مدینے مکے اور کہاں کہاں سے ہوتے ہوتے مینا مزدلفہ سب کا تذکرہ ہوا ہے, سب سب جگہ ہو گئے. بس اب آپ لے چلو تو عرفات باقی رہ گیا نا. ہاں یار میدان عرفات بھی جائیں گے انشاءاللہ, اللہ کرے بس یار اسباب ہو جائیں مدینے کی حاضری کے. آمین آمین. ہم بھی مدینے چلیں. چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں, چھڑ دے فکر دنیا دی چل مدینے نو چل دینے, چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلے تھے وہاں سے وہ موبائل فون کے ذریعے دنیا میں دنیا کی بات اور وہ عام دنیا کی بات کہنے سے 40 سال کے عمل مسجد میں برباد ہو جاتے ہیں, موبائل فون پہ ہوتی ہے, وہاں سے چلے تھے. اس کے بعد دوسرا سوال جو اسلام بھائی نے جس کا ہم نے ابھی سنا تھا وہ یہ تھا کہ آپ یہ دو چادریں کیوں رکھتے ہیں, ایک اتھی چادر اور ایک سفید چادر. ٹیلی فون میں تھا یار, میں سوچ رہا تھا کوئی سوال رہ گیا شاید ٹیلی فون میں تھا تو یہ تھا. اب سب سو گئے تو اپنے چادریں اڑاتے ہیں, ان گور گیا ہمارے یہاں کے تو سو ہی گئے ہوں گے. اب جب یہاں براہ راست سو جاتے ہیں تو یار باہر تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا, اللہ ہی بہتر جانے. مدنی ہو سکتا ان کو جذبات آتا ہو, یہاں وہ گھر کی مرغی دال برابر والا حساب ہوتا ہو. صلوا علی الحبیب. پانی پینے کا عملی طریقہ نہیں, جو میں نے منہ میں جنبشیں دی یہ سنت نہیں ہے. یہ تو کچھ دیر پہلے چائے بسکٹ کی ترکیب تھی نا تو اس میں وہ ذرات منہ میں تھے تو پانی کے ساتھ بہ جائیں, اس لیے میں نے یہ کیا تھا. البتہ یہ کہ سیدھے ہاتھ میں لے کر بسم اللہ پڑھ کر دیکھ کر اچھی اچھی نیتیں کرے کہ میں عبادت پر قوت حاصل کروں گا. میرے پانی پر عبادت اور قوت حاصل ہوتی ہے, میرا تو اس کے علاوہ بھی تجربہ ہے. عام طور پر تو ہوتا ہے کہ پیاس بجھ گئی تو دل لگے گا نماز میں, میں اگر پانی کم پیتا ہوں نا تو پھر مجھے شام کو ٹھیک ٹھاک کمزوری محسوس ہوتی ہے, یہ میرا تجربہ ہے. اور اس لیے وہ کچھ نہ کچھ پانی پینا پڑتا ہے بغیر پیاس کے. پیاس نہ بھی لگی ہو تو اسٹاک کر لینا, ٹینکی فل ہو جائے تو پھر دن میں تھوڑا سائڈ افیکٹ ہوتا ہے, پیشاب لگتا ہے, لیکن باقی یعنی کہ اس سے غذائیت قوت ملتی ہے الحمدللہ. جو طاقت کی دوائیں کھاتے ہیں نا, کمزوری ہو گئی ہے, ڈاکٹر بولتا ہے کہ یہ کیپسول کھا لو وہ کیپسول کھا لو, تو اس کے بھلے آپ علاج کریں آپ کی مرضی ہے, میرا مشورہ پانی پر توجہ دیں. پانی پیتے کتنا ہے, قبض لگا ہوا ہے تو پانی کتنا پیتے ہوتے ہیں, ایک گلاس پی لیتے ہیں, ایک گلاس کیا ہوتا ہے چپک جائے گا. تو اگر پتا ہے پسینے میں سانس میں پانی نکلتا ہے, پسینے میں پانی نکلتا ہے, تو 500 سے لے کر 700 گرام پانی تو یوں نکل جاتا ہے پسینے میں, تھوک میں, رینٹ میں, سانس میں, یہ مل کر دن رات میں 500 سے لے کر 700 گرام, یعنی آدھے سے آدھا پونا کے جی کلو یا لیٹر یہ پانی نکل جاتا ہے اس سے. پیشاب تو پھر الگ, تو اس لیے پانی تو بدن کی ریکوائرمنٹ کے مطابق دینا پڑے گا, پھر کمزوری آئے گی. تو ٹھیک ہے, کیپسول والے گولیوں والے سب بھی تو دعائیں کرتے ہوں گے روزی میں برکت کی, کمزوری بہت ہے, قبض بہت لگا رہتا ہے, تو چورن والے بھی دعائیں کرتے ہوں گے کہ ہمارا بھی کاروبار چمکے. تو بہترین چورن یہ آپ پانی دبا کے پیو, آپ کی انشاءاللہ قبض چلی جائے گی. اپنے ساتھ بوتل رکھ لیا کرو, مدنی مذاکرے میں بھی موقع ملے تو پی لیا کرو. ابھی تو رمضان کی شروعات ہے, بوتلیں بھی آئیں گی انشاءاللہ. پچھلے سال تو بہت بوتلیں آئی تھیں, اب بھی شاید آ جائیں گی انشاءاللہ, کوئی نہ کوئی ترکیب بن جائے گی انشاءاللہ. بابا امید ہے کہ مغرب سے, ہاں کل سے انشاءاللہ امید ہے. وہ کیلے بھی ان کو کھلاؤ نا یار, کیلے کھانے ہیں نا افطار میں یار, بھوک لگتی ہے انشاءاللہ. بابا کیلوں کے بھی ایس ایم ایس کے ذریعے ترکیب بن گئی ہے اور پانی, لیکن آج اتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ یہ بھول گئے بےچارے, شاید کیلے نہیں دیے. میں نے دیکھا یہ مارے مارے پھر رہے تھے افطاری کے لیے, پانی کے لیے, بڑا یعنی کہ اتنا بڑا نقصان ہوا یہ. یہ جس نے بھی یہ بھولا ہے اس کو سبق دینا چاہیے, جس کو سونپا تھا کام وہ اگر بھولا ہے تو. اس لیے کہ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں کہ کئی ایسے نئے آئے ہوں گے عصر کے بعد اجتماع میں, وہ اس کا ذہن بن گیا ہوگا کہ فیضان مدینے والے نہ کھاتے ہیں نہ کھانے دیتے ہیں, یار یہ افطار بھی نہیں کرواتے تھے ظالم میں, پانی نہیں پلاتے. نہیں نہیں تھا پانی, میں نے دیکھا نا, ایک کسی کی بوتل تھی وہ ایک دوسرے کو پلا رہے تھے, کوئی بےچارا کوئی کھجورے وغیرہ لایا تھا اس نے کچھ اپنا رومال بھی چالیا, دو چار اس کو مل کے وہ افطار کر رہے تھے, باقی افراتفری تھی, لوگ ادھر بھاگ رہے تھے کہ کچھ مل جائے کہ ہم افطار کریں. بہت بڑا ظلم ہوا ہے ان مانو کر, وہ شرعی ظلم نہیں لیکن یہ بہت برا ہوا ہے. مجھے اسی وقت احساس ہو گیا تھا کہ کافی لوگ اب یہ جمعرات کو آئندہ اجتماع میں شاید نہیں آئیں گے, کہ یار یہاں تو پانی بھی نہیں پلاتے لوگ, ایسا کیسا پیٹ کا قفل مدینہ ہوتا ہے کہ افطار بھی مت کرو. حالانکہ ایسا نہیں ہے, پچھلے سال بہت پانی کی بوتلیں ہم کو لوگوں نے دی تھی اور ہم آپ کو منرل واٹر پلاتے تھے, قیمتی پانی, کل پلائیں گے انشاءاللہ, کیونکہ ہم یہ چندے سے نہیں کرتے. کھانے یہ جو دعوت اسلامی کے چندے سے یہ کھانا پینا نہیں ہوتا, اس کا ڈائریکٹ کرنا پڑتا, ترکیب بنانی پڑتی. اللہ کے بندے دینے والے بہت پڑے, اور میں نے کہا تھا 3 کیلے ایک ایک شاپر میں ان کو ڈال دیے جائیں افطار کے ٹائم پہ, منہ صاف کرنا ضروری ہے. تو اس میں پھر پانی بھی بوتل ایک دی جائے آپ کو, 3 کیلے شاپر میں دیے جائیں, تو 3 کیلے اور تھوڑا پانی پہلے پی لو افطار کر لو, پھر یہ کہ کیلے کھائے تو ایک آدھ گھونٹ سے اچھی طرح منہ صاف کر, تو یہ تھوڑی ہمت آ جائے گی. مغرب پڑھیں گے بےچارے جان رہے گی, عبادت پر قوت حاصل ہوگی. وہ تھیلی یوں پھینکا نہیں ہے مسجد میں, وہ آپ جیب میں, یہ جیب میں ڈال دو, پھر کام آ جائے گی, کسی کام میں آ جائے گی, کام کی چیز ہے. مسجد کا وہ کوڑا اٹھاتے رہنا اس میں, بال اور یہ جو لڑکتے رہتے ہیں نا گچھے, یہ اٹھا اٹھا کے ڈالتے رہو اس میں, میں بھی تھیلی رکھتا ہوں جب میں. ہاں یہ اور بھی صاحب آئے ہوں گے جنہوں کے جن کے جیبوں میں ہوں گی, ہے نا ماشاء اللہ. میں بھی رکھا کرتا ہوں, کبھی رے بھی جاتی ہے, کبھی آپ بھی جاتی ہے جب میں, تو میرا تو 12 مہینے کا سمجھو تقریباً, جب بھی یاد آتا ہے موقع ملتا ہے جب میں ڈال لیتا ہوں, کپڑے بدلتا ہوں, بعض ادھر ادھر ہو بھی جاتی ہے, تو میرے کو اتنا اٹھانے کا موقع نہیں ملتا, میری اتنی سی تو جگہ ہے. یہ نیچے اوپر 4 سائیں بھائی عام طور پہ کھڑے ہوتے ہیں صف میں, اور نیچے بھی اسی طرح 4-5 کھڑے ہوتے ہیں. تو آج بھی عشاء کی جگہ مجھے نیچے ملی, ہمارے پاس کچھ نہ کچھ رمضان میں برکت زیادہ ہو جاتی ہے, تو اس طرح بھائی آتے ہیں نا تو صف, تو جگہ ہمارے پاس بالکل لمیٹڈ ہے, یہ پیک جگہ ہے تو مجبوری ہے, ورنہ تو پہلے تو یہی نماز پڑھتا تھا, سب کے ساتھ پڑھتا تھا میں, میرا کوئی ستون ایسا نہیں ہوا جس کو کلمہ پڑھ کے گواہ نہ کیا ہو فیضان مدینہ میں. ویری کوالٹی ہوتی ہے میرا ذہن ہے, اور جاتا تھا اس کو کلمہ پڑھاتا تھا گوارے نا ایک مسلمان ہوں, مثال مطلب ایک کلمہ سناتا اس کو کلمہ سناتا اس کو کلمہ سناتا. تو چلو آپ بھی یہ نقل کر لو اگر اچھی لگتی ہے تو, سب کو گواہ کر لو کہ میں سنی ہوں, قادری ہوں, رضوی ہوں, حنفی ہوں, آقا کا غلام ہوں, چار یار کا ماننے والا ہوں, اہل بیت اطہار کا غلام ہوں, الحمدللہ غوث پاک کا چاہنے والا ہوں, اعلی حضرت امام احمد رضا کا گدا ہوں, فقیر ہوں, ان کے در کے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں, سب کو گواہ بنا دو یار انشاءاللہ. تو یہ گواہی ضائع نہیں کرے گا, ہم لوگ بھول جاتے ہیں کوئی گواہ کر بھول جاتے ہیں, یہ نہیں بھولیں گے, یہ چیزیں انشاءاللہ سب گواہی رہیں گی انشاءاللہ. مجلس کی طرف سے پیغام ہے بابا کے آج جو ہوا اس پر معذرت خواہیں, انشاءاللہ اب مغرب میں پانی بھی ہے اور کیلے بھی ہیں انشاءاللہ. ان کو مرغا بناؤ سب کو, کیسے بھول گئے یار, یہ ہزاروں کا میرا اتنا سچی بولتا ہوں میرا خون جل گیا, خون جل کے بھاپ بن کے اڑ گیا. میں یہ نہ شاید ہی کسی نے سوچا ہوتا اس کا سائیڈ ایفیکٹ کہ بے شمار نئے لوگ شاید جمعرات کو کترائیں گے, ذمہ دار بولیں گے ہاں اجتماع ہو رہا کہ یار تم لوگ تو پیٹ کا قفلے مدینہ لگاتے ہو اور ہم سے برداشت نہیں ہوتا, ہم پانی تو چاہیے نا کم سے کم افطار کے لیے. یہ تو واقعی یعنی کہ بہت بہت برا ہوا, میرا بہت خون جلا اس وقت جب یہ قوم ادھر ادھر بھٹک رہی تھی پانی کے لیے. نہیں واقعی برا ہوا ہے تو انہیں غلط ہوا, ٹھیک ہم پر واجب نہیں ہے پانی پلانا, لیکن یار تبرعن کو پانی دینا چاہیے بیچاروں کو. تو یہ نقصان تنظیمی طور پر بہت بڑا نقصان ہو گیا آج کی تاریخ میں, یہ آئندہ ہو سکتا ہے کہ کبھی بھی نہ آئیں گے لوگ اس طرح کے لوگ جو پہلی بار آئے ہوں. ہاں جو آتے رہتے وہ سمجھ گئے ہوں گے یار بھول گئے ہوں گے, پہلی بار جو آیا ہوگا نا وہ شاید یہ سمجھے گا کہ بھائی یہ سب فقہ مست لوگ ہیں, پھر ان کو پھسلا کے لیا نا وہ رات میں, تو رات میں جو یہ نہیں بیٹھتے نا یہ ادھر ادھر بیٹھتے ہیں, تو کسی کا دکھانا وہ چپ کے وہ چھولے کھا رہا ہوگا, کوئی وہ چٹپٹے کھا رہا ہوگا, کوئی کھچڑا کھا رہا ہے, یہ ہوتے یا نظارے بتاتے ہیں سائیں بھائی, یہ سین پاٹ ہوتے رہتے ہیں یہاں سمجھے, خوب جلیبیاں اور چھولے چلتے رہتے ہیں, مذاکرے میں نہیں بیٹھتے, ہوں گے دور دور ترکیبیں بنتی ہیں, کھینیاں کھجلے سب ارمان نکالتے ہوں گے. تو یہ دکھا دینا کہ نہیں یار فاقہ مست نہیں ہے, کھانے پینے والے تو آ جا یار, تو بھاگ مت تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے, تو انہیں سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار ہے. جب آپ نے دیکھا میں اپنوں کو بھی کھینچتا ہوں, کان کھینچتا ہوں, دعا سے مرغا بنانے کا بولتا ہوں, میں بھاپا ہوں, آپ نہیں بولنا لڑائی ہو جائے گی نیتن سے آپ کی. تو یہ بہرحال اب ہونا تھا ہو گیا, نقصان ہوا میرا دل جلتا ہے, اس کی تلافی اب نہیں ہو سکتی, مرغا بن جائے بکرا بن جائے کچھ بھی بن جائے, اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا, کہ جو بدزن ہو گئے ہو گئے, ٹوٹ گئے ٹوٹ گئے, روٹ گئے روٹ گئے. ذمہ داروں کو چاہیے کہ ان کو منا کر لازمی طور پر لے آئے کہ نہیں یار وہ بےچارے بھول گئے تھے پہلا دن تھا, کیونکہ وہ سل 30 کا ذہن بنا ہوا تھا عام طور پہ, کیونکہ شابان کا 29 کا چاند ہوا, 29 کا چاند ہوا تھا, تو اس نے یوں تھا کہ رمضان شریف کا 30 کا چاند ہوا, تو غالباً اس کی وجہ سے یہ ترکیب بنا نہیں پائے ہوں گے, اور اچانک چاند کی ترکیب بن گئی نا تو یہ ایک دم اس میں میرا خیال ہے اپ ڈاؤن ہو گیا نظام, اور یہ آپ کو پانی نہیں پلا سکے. اب کل پانی اور کیلا, لیکن وہ جو میرے دکھیارے چلے گئے وہ کل نہیں ہوں گے نا پانی اور کیلے کے لیے, وہ آج جمعرات کو اللہ کرے آئندہ جمعرات کو آ ہی جائیں سارے. مدنی چینل کے ذریعے میں ان سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ پانی اور کیلے یہ نہیں ملے نا آپ کو, یہ میری شامت اعمال کا نتیجہ تھا کہ میرے سائیں بھائی بھول گئے بےچارے, میں مجبور ہوں میں کیا کروں گا, میں بول ہی سکتا ہوں تو یہ بےچارے بھول گئے, حالانکہ پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے, چندہ دینے والے بہت ہیں, کھلانے والے بہت ہیں, ہم آپ کو الحمدللہ وہ روز بریانیاں کھلا سکتے ہیں, روز مال مال کھلا سکتے ہیں, دینے والے بہت ہیں ایسا نہیں ہے, لیکن ہم لوگ بریانیاں اور کھلاتے نہیں ہیں, یہ آپ پر شفقت ہے, مال مال نہیں کھلاتے کہ بیمار ہو جاؤ گے, تو یہ سادہ سادہ چلاؤ. اگر کھانسی خراش دل ہو تو کیلے بھی مت کھانا, لالچ میں نہیں پڑنا, پانی سے کام چلانا ٹھیک ہے نا, اور کیلوں پر پانی پینا بھی نہیں ہے تو کھانسی ہو سکتی ہے, اسی لیے ایک گھونٹ کا بولا, ایک آدھ گھونٹ مطلب پہلے خالی پانی پی لو پھر ایک آدھ گھونٹ منہ صاف کرنے کے لیے, بے شک اگر اس کو بھی نہ پیو وہی گھونٹ جو ہے اپنی خالی جو بوتل ہو گئی, پانی سارا پی جاؤں بچانا نہیں اس کو, اتنی سی بوتل ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی یہ پی جاؤ پہلے, اور اسی میں پھر کلی ڈال دو بھلے کیا حرج ہے, اور ڈھکن اپنا محفوظ کر لو پھر اس کو کلی کو جا کر وہ ڈال دو اس میں وضو خانے میں بہا دو, کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. تو پینا کیلے پر پانی پینا غالباً نقصان دے, پھل پر منہ صاف کرنا ضروری ہے. وضو خانے تک جاؤ گے تو پھر آپ کو جگہ صف اور یہ سب مسائل ہوتے ہیں, ٹائم تھوڑا ہوتا ہے, جماعت جلدی کھڑی ہو جاتی ہے مغرب کی. تو ابھی جو بھی حکمت عملی ہو آپ نے کرنی ہے, منہ صاف کرنا ہے. چودہ اگست آ رہی ہے, سبحان اللہ, کل ہے, کل رات پاپا, کل پرسوں چودہ اگست, ہفتے کو چودہ اگست ہے. اچھا اچھا, دو چھٹیاں ہو گئی, پندرہ اگست پھر اتوار ہے, اس کا مطلب یہ ہوا. تو یار یہ تو ہمارے ملک کا پاکستان کا دن ہے, تو اس کو تو ظاہر ہے کہ ہم کو آزادی ملی, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی کام کرنے کی بڑی آزادیاں ہیں. ہم کسی اور ملک میں شاید اتنی آزادی سے ہم دین کا کام نہ کر سکیں جتنا الحمدللہ یہاں ہم کر رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے بہت آزادی ملی ہوئی ہے. تو یہ ہمارا ملک ہے, ہمارا وطن عزیز ہے, اللہ اس کی حفاظت کرے اور ہم کو اس کے لیے جان لڑا دینے کی بھی ہمت دے. اس کی ہم انشاءاللہ حفاظت کریں گے, اس کی انشاءاللہ. جو انگلی اٹھے گی اس انگلی کو توڑ دیا جائے گا. ہمارا ملک, ہمارا ملک, ہمارا قلعہ اسلام کا قلعہ ہے یہ الحمدللہ, اور دنیا کا یہ مشہور ملک ہے جس میں غالب اکثریت مسلمانوں کی ہے الحمدللہ. اس میں اسلام کی آزادی ہے اللہ کی رحمت سے, تو اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہمارا وطن ہے, ہمارے وطن کو اللہ سلامت رکھے, میلی نظر سے بچائے. تو یہ کہ چھٹی ہے, ہم چھٹی میں دے وہی جو بھنگڑے ڈالتے ہیں نا, میں تو ان کے بھی خلاف ہوں. 14 اگست کو بھنگڑے ڈالتے ہیں ڈانس کر, رمضانوں میں کم ہوتا ہے ایسا, تو ویسے کرتے کرنے والے فنکشن الٹے سیدھے, تو یہ تو غلط ہے, شرن غلط ہے, غلط ہے, ٹھیک ہے نا, صحیح ہے صحیح ہے. تو جو غلط ہے وہ غلط ہے, تو یہ غلط ہے. تو اس لیے ایسا نہ کریں, ان چھٹیوں سے فائدہ اٹھا کر آپ ایک دن اور اس میں ملا لیں, اور مدنی قافلے میں 3 دن کا سفر کر جائیں. دو چھٹیاں آ رہی ہیں, ایک دن شامل کر لیں اور مدنی قافلے کا سفر. جو آپ کے اسلامی بھائی ہیں ان کو آپ انفرادی کوشش کریں, جو موتقفین ہیں وہ فون کے ذریعے اور ترکیب بنا کے, آپ 2 دن کی چھٹی آ رہی ہے, ایک دن بڑھا کر ترکیب بنا لو, قافلے میں سفر کر لو, کوشش کریں انشاءاللہ عز و جل. چاہیں تو 2 دن فیضان مدینہ بھی گزار سکتے ہیں, اعتکاف والوں کی خدمت میں لگ جاؤ, آ جاؤ, یعنی آ جاؤ, یہاں آ جاؤ, اپا جاؤ, انشاءاللہ کچھ نہ کچھ پا کے جاؤ گے, انشاءاللہ نقصان نہیں ہوا یہاں ہوگے تو انشاءاللہ. اللہ کے گھر میں رحمت ہی رحمت ہے. صلو علی الحبیب. کل بابا انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں بھی پاکستان اور اس کی آزادی اور اس کے حوالے سے انشاءاللہ سوالات ہم لیں گے انشاءاللہ عز و جل. سبحان اللہ, 27 رمضان تھی ہاں جب پاکستان آزاد ہوا تھا, اگست کی 14 تاریخ اور رمضان المبارک کی 27 تاریخ تھی الحمدللہ. تو اب میرا خیال ہے کہ ہم ان کو تھوڑا سا آرام دیں, پھر 3:30 بجے پھر وہ رمضان حال کی طرف یہ بڑھیں گے دیوانے. اب دعا پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اختتام کی دعا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. وہ دعا یہ ہے, چلیے مل کر اس کو پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. مصطفیٰ جان رحمت تیلا کو سلام، شمع بزم ہدایت تیلا کو سلام، جی سوگانی گھڑی چمکا پائے با کا چاند، جی سوگانی گھڑی چمکا پائے با کا چاند، اس دل افروز سعادت پہلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت تیلا کو سلام، جن کا منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہلا کو سلام، جلوہِ شانِ قدرت پہلا کو سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا کو سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہلا کو سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت تیلا کو سلام، شمع بزم ہدایت تیلا کو سلام. اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔